És akkor itt is volnánk. Sziasztok! Szerbusztok! Most, ismételtem. Most, hogy látom saját magunkat, így most már tudok tologatni magam mit? Valamennyit is felé. Mi? Na, ne akarját tologatni, te semmit sem elhagyom. Leeresztem a kormányt. Közelebb. Na, sikerült visszajönni végre a reflektorral. Kipihentünk magunkat. Az túlzás, de... Abszolút. Túlzás, de voltunk a Balcsi parton. Gyakorlatilag annyi vizet kaptunk a nyakunkba, minthogyha igazából nem is tudom. Ez a Balaton jött el hozzá. De miért veled járok pihenni, én ezt nem is értem. Viszont, ugye mivel két hete nem voltunk, én szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött tóvés. Mert az valami pazar volt. Ez a kettő hogy kötődik? Mert nem volt akkor reflektor. Ja, értem. Még nem pörögtem föl, reggel van még nekem. Na, de tényleg jó volt. Nagyon-nagyon fasza, úgyhogy... Micsoda? Elhalkul a hang. Miért? Nagy pillanat, és ezt mindjárt kezelem. Azt a noise gate-et vedd le róla. Ja, most már jó. Most már jó lesz. Most már jó lesz. Ugye? Na, hirtelen vissza is ugrott. Nem, mert néztem, hogy a hangingadozás volt, aztán... Próbálom egyébként minél szebbé tenni a hangot, hogy minél faszább legyen, de hát úgy néz ki, hogy ez a noise gate-es megoldás, ez nem minden alkalommal szuperál, úgyhogy kellene. Mondtam, hogy ne piszkálj bele. Tegnap is ez volt rajta, és ott tetszett az embereknek. Gondoltam, akkor mindenkor használni fogom. Tudod, ez olyan, mint a smoking. Fölveszed egyszer, aztán mindig azt akarják, azt hordjad. Igen. Csak ahhoz most picit meleg van. Na mindegy, szóval... Ha most jó a hang, akkor még egyszer köszi mindenkinek, aki ott volt OVS-en. Nagyon sokan voltunk egyébként, tehát szerintem ilyen 50-60 ember simán, de tök jó érzés volt így találkozni veletek, meg beszélgetni, mindenki tök jó fej volt. Igen, igen, nagyon jó, és szerintem most voltunk a legtöbben OVS-en. Így nem számoltam utána, de kiindulva abból, hogy fönt nemhogy telt ház volt, de csordultig voltunk, és mellette még lent is voltunk, egy asztal majdnem tele. Így nem számoltam, hogy hányan lehettünk, de az eddigi csúcs volt, úgyhogy ti vagytok a legjobbak. Szuper volt, úgyhogy... Úgyhogy szerintem találkozunk majd legközelebb is. Még augusztusban akarok egy ilyet csinálni, miatt még beköszönt a negyedik hullám. Na, szuper. Úgyhogy annak majd neki fogunk rohanni ezerrel. És ha már a neki rohanásról beszélünk, akkor így előjáróban szerintem a mostani reflektornak így lesz egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy ilyen kis keserű pirula íze. Nem... Hát szerintem, aki néz minket, az már hozzászokott. Nem, de nem az, hogy így cinikusan, vagy mondjuk nem egy évődős értelemben mondom, hanem sajnos beszélnünk kell a videójátékiparnak majd olyan részeiről, amit nem akarok ennyire előre hozni, majd ha odaérünk, akkor majd tudni fogjátok, miről van szó, de hát nagyon szomorú, hogy ilyen dolgokkal is kell foglalkoznunk. És most már azt kell mondjam, hogy szinte hétről hétre, már amikor van a reflektor, na, azért ezt érintettük eddig is, ezt a témát, aki követi a híreket, tudja, miről beszélek, de azért ez kegyetlen, hogy ez most gyakorlatilag szalagcím és vezérhír volt nagyon sok helyen. És ez úgy terjed, mint a Bubópest is, úgyhogy így van. Nem akarok nagyon felszopni ezt a műsort, de majd ne lepődjetek meg, hogyha ezen a témán egy picit azért többet fogunk rugózni, mint eddig, mert sajnos muszáj. Viszont egy kis pozitívum is legyen. Adrinak köszönhetően van ilyen menő új keretünk. Igen. Meg van itt ilyen logónk. Tök szuper. És nem a csimpánc csöcsről beszélünk. Nem azt mondom, ott lent. Ugyanis közel itt a 20. adás. Uh-huh. Úgymond jubilálunk. Úgyhogy majd oda is készülünk egy kis dologgal. Pontosan. Úgyhogy majd látjátok, lesz elvileg egységes uniform is. Majd még nem tudjuk, hogy kilövünk-e az éterbe is majd mindenkinek, de mégább majd még eldöntjük, mert így sűrűek a napok. Persze, ezt nem lehet sose előre tudni. Főleg nálunk, ugye. Ja, meg hát mutatok nektek krémet. Van krém is. Na mindegy, nem akar fasságokat összehordani. Akkor mitről fogunk beszélni? Hát bíztam benne azok a csíreket. Aranyosak vagytok. Na figyelj, akkor ezt repüljünk rá. Menjünk neki? A dolognak, mert azért... Azt mondtad, hogy amikor jöttél, hogy nem voltam túl sok hír, ez képest megint... Ezt mindig ezt mondom. Megint tele van egy A4-es oldal, megpróbálom úgy mutatni, hogy ne legyen kiégve a dolog, tehát így látjátok szerintem. És hát lesz miről dumálnunk. De azt nem forduljunk rá arra, ami a legfrissebb. Mert azért itt nyilván tudjátok, de aki mondjuk visszahallgatja és lemaradt volna róla, azoknak így elmondom, hogy kimaradt a múlt heti reflektor. és így egy kicsit nagyobb merítéssel fogunk dolgozni, mint eddig, ami egyébként nem is baj, mert az elmúlt két hétben nem sok minden történt. Megint alátámasztja az elméletünket, és szerintem az egész ipar figyeli a reflektort, mert amikor azt mondtuk, hogy múlt héten nem lesz semmi, úgy voltak, akkor mi sem csinálunk semmit. Nem csinálunk semmit. Egyébként vannak olyan hírek, amit így pedzegettünk régebben. Például a Kojimás az pont ilyen. Na de akkor ne is húzzuk a mézes madzagot szerintem az emberek előtt, mert hát látom, hogy mindenkinek izzad az ánusz rózsája, hogy vajon mi lehet a mostani hír összeállítás. Na, kezdjük akkor a legfrissebb dologgal. Ugye, aki tegnap követte a Zolinak a streamjét, ő élőben közvetítette az EA Play-t, én nem voltam itt, dolgoztam, de így utólag visszanéztem, és ugye ezt már régebben is mondtam, hogy én nem is feltétlenül szerettem volna részt venni az EA Play-nek a közvetítésébe. Így, hogy végignéztem, egyébként nem volt rettenetesen borzalmas, de azért a jótól még mindig elég messze volt. De viszont szerintem akkor menjünk végig lépésről lépésre, hogy mi is volt igazából ott, meg mi nem volt ott, annak, akinek a tegnapi közvetítés esetleg kimaradt, és akkor beszélgessünk erről egy kicsit. Szerintem kezdjük azzal, ami nem volt ott. Ugye erről beszéltünk már régebben is, hogy az így elkezdte előre szellőztetni azt, amit nem fog kivinni. Uh-huh. Hogy az most jó vagy rossz, mindenki döntse el. Ugye azt tudtuk, hogy a BioWare az semmilyen szinten nem lesz jelen, tehát sem Mass Effect, se Dragon Age nem lesz. Ugye ott a Dragon Age kapcsán beszéltünk is arról, hogy nem túl biztató dolgokat raktak ki Twitterre, mert az nagyjából még mindig azt mutatja, hogy úgy nem állnak túlságosan jól a fejlesztéssel. Úgyhogy ezek nem voltak ott, nem volt kint a Skate 4, illetve mi nem volt még? Ugye nem volt kint a Star Wars játék. Te figyelj már egyébként, mennyi idő telt el, hogy emlékszel a Battlefront 1 és 2 között? Én két évre emlékszem. Star Wars Battlefront? Aha. Az viszonylag gyorsan jöttek egymás után, mert kvázi ugye a Battlefront 1-nek a tartalmai nem voltak túl bővek, tehát azon úgy látszott is, hogy ez olyan, mintha egy ilyen alfa verzió lenne, és gyakorlatilag a BF2-re, a Battlefront 2-re rakták úgy össze, hogy abban azért már volt rendesen tartalom, meg voltak vele más problémák is, de egyébként mostanra már kikupálták a játékot, és egy elég jól összerakott, élvezhető játék lett. Várnád a harmadikat? Igazából abban a szempontból vártam volna a harmadikat, hogyha két évente össze tudnak rakni egy Battlefield frontot, akkor engem meglep, hogy így, hogy az EA elvesztette a Star Wars exkluzív jogokat, Én azt gondoltam volna, hogy markánsabban rá fognak állni erre a dömpingre, hogy jó, hát akkor toljuk. Lehet, hogy nem rajtuk múlik. Gondolod? Hát a DICE csinálta, és az EA-nél vannak a kiadási jogok, meg a brendel kapcsolatos jogok. Nem úgy értettem, hanem lehet, hogy a Disney mondta azt, hogy akkor most jöhetnek single player. Mert ugye, ha megnézed a kommunikációt, meg a visszhangot, Battlefront 2 az itt len, a Jedi Fallen Order meg itt fönt. Akkor szerintem a Disney azt mondta, hogy akkor most álljunk rá, és akkor zöld utat kapnak azok a projektek, mert amikről tudunk egyébként, én úgy tudom, az mind single player, story-orientált, vagy open world Star Wars játék, ami készül. Hát igen, de ebben mondjuk kicsit ellentmond, hogy például a Rogue Squadront is kiadták, és ugye annak is már az is egy multiplayer-orientált, van egy single player kampánya, ami egy ilyen meh, de az igazából... Hát az nem volt egy AAA cím. Az ára is azt hiszem, hogy $40. Nyomott áron volt, mondjuk, ja. De ilyen erővel igen a Battlefrontot is kizúsz. Minden nekem egy kicsit fura, hogy ennyire az EA visszafogottan kommunikálja ezeket a Star Wars-t, hozzáteszem, hogy mindenki más is, de... Nem csak a Star Wars kommunikálja visszafogottan. Ja, erre rá fogunk térni. Jó, folytassuk az EA Play-jel. Úgyhogy ezek nem voltak. Igen, nem volt Star Wars, nem volt Mass Effect, nem volt Dragon Age. Max 2, igen. Úgyhogy... Skate néztem, de nem láttam semmit. Na, viszont akkor menjünk arra, mi az, ami mondjuk így érdekes. Bejelentették a második szezonját a Knockout City-nek. Hát arról már régebb óta tudtunk, tehát egyik reflektorban beszéltünk is róla. Most ugye egy felsorolgatták, hogy mi lesz benne. Meg ugye gyakorlatilag itt a megjelenése pár napon belül. 27-én. Bevallom őszintén, nagyon örülök neki, meg most már hál' Isten, ez úgy tűnik, hogy ez egy... Talán mondhatjuk, hogy az EA Originals-nak az első olyan játéka, ami mondjuk ilyen season jellegű frissítést kap, mert ugye az Apexnek semmi köze az EA Originals-hoz. Az a Respawn-nak a... Mert az EA Originals-ba ugye a kisebb kvázi indie címek jönnek, és azoknak a nagy része a single player. Aha. Ugye az It Takes Two, a kis gombolyagos játék, ami volt... Unravel. ezek ugye mind inkább ilyen jellegűek voltak, és én nem is bánom egyébként, hogy ebbe nem erőlteti be ezt a Games as Service modellt annyira az EA. A Knockout City az nyilván magából a játékból kifolyólag ezt nem is lehetett máshogy megoldani, tehát ott szerintem a single player nem működött volna. Viszont... nyilván persze, csak mint EA Originals, tehát indie-ből fel tudtak emelni, és tudtak úgymond mecénáskodni egy ilyen projekt fölött, és egyébként ahhoz képest, hogy ez egy Originals játék, nagyon szép számokat mondtak, tehát hogy azt jelztem meg, hogy tudnak a 2 milliárdodik kidobásra, ezek mindig ilyen furát, hogy kilőtték a 3 milliárdodik lövést a Warzone, most mi? De mindenképpen azt mondja, hogy olyan számokat produkál, ami lehet, hogy az EA-nek mondjuk, hogyha Respawn csinálta volna, akkor nem ütné meg az inger küszöbét, de egy EA Originals-on belül került ki. Így valószínűleg a bekerülési költsége egy ilyen játéknak minimális. Pici. De viszont látszik, hogy ahhoz képest népszerű. Nyilván nem az Apex-et ostromolja, de minimális örökség. Kíváncsi vagyok, hogy meddig marad meg ez a lendület, mert én is azt gondolom, így kipróbálás után, hogy egy elég nagyszerű játék lett a Knockout City, meg az egész kommunikációja, meg minden. Az most már látszik, hogy a tartalom az így kevés volt induláshoz. Nyilván most jön a szezon 2, azért pakolgatnak bele új dolgokat, hogy milyen sűrűn lesz ilyen megújulás, hogy csak is a szezonokkal fognak behozni új dolgokat, vagy azért lesznek nagyobb patchek, amik így módosítanak a játékon, vagy raknak bele, mit tudom én, plusz pályát, ilyesmit, vagy mondjuk átdolgozzák a régit, mert azért az látszik, hogy igényli. Tehát a játék azért igényli. Hosszú távon el lehet benne fáradni, de nagyon kis felüdítő volt a mostani múlt is felhozatalba. Én bízom benne egyébként, hogy ez a fajta jó támogatási modell, ami úgy néz ki most az EA mögé rakott, az így megmarad, mert szerintem hosszú távon is lehet a Knockout City-vel tervezni. Pont kint voltunk, amikor mondtad egy tök érdekes gondolatfutamot, hogy az EA-nek az EA Play-ét, hogyha megnézzük, akkor hogyan aránylik az EA Originals az EA-nek a belső fejlesztési játékaihoz. Megosztod velünk? Ja. Hát igen, ugye arról beszéltünk Zolival, illetve ezt mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én például azt látom az EA-nél, hogy ez az Originals program ez tökre bejött nekik, és egymás után dobálják ki a minőségi játékokat, főleg így az utóbbi időben, és hogy AAA szinten meg így nem haladnak nagyjából sem erre. Ez egyébként egészen jól rámutatott a mostani EA is. Igen, lesz majd egy blokk, amiről kifejtősebben fogunk beszélni, de akkor Knockout City az nagyjából ennyi. Season 2 július végén, konkrétan 27, jövő héten valamikor. Úgyhogy én kíváncsi leszek rá, úgyhogy mindenképpen tartom el egy jó kis community streamet, és jövő héten már lesz Rainbow Six is, csak mondom, hogy aki sub meg Patreon, az jöjjön majd rainbowzni. No, aztán, ha már beszéltünk arról, hogy milyen multiplayer játékai vannak az EA-nek az Originals-on belül, akkor beszéljünk arról, hogy egyébként a belső fejlesztési stúdiók hogy állnak ugyanezzel, ugyanis Apex Legends megkapja az új évadot. Szám szerint a 10-et, ha minden igaz, ez a Season 10. Emergence. És bevallom őszintén, nem én vagyok az, akit nagyon érint ez a dolog, erről lehet, hogy Kinzon többet tudna mondani, hogy mit jelent ez az Apex-re vetítve, jön új karakter. Azt egyébként láttad, ez csak ilyen kikacsintás, hogy már valami TikToker neki ment a IE-nek, mert hogy az a karakter, aki bekerül, ez a kalapos csóka, hogy azt róla mintázták. Biztos. Egyébként annyi volt, hogy a csáv felvett egy kalapot, és hasonlóan nézett ki, de hogy ennyi, de hát nyilván próbálkoznak ilyenekkel, kell a 5 perc írni. Isten, a TikTok az egy külön téma, és egy külön dühöngést érdemelne. Na. Szóval lesz új Apex évad is, és ezzel gyakorlatilag véget értünk az évados bejelentéseknek az EA Play-en belül, mert innentől kezdve új, hát mondjuk, hogy új bejelentések voltak. Igen, tehát ez az ilyen kötelező minimum volt, vagy ez a nem megúszható dolgok. Nem tudok jobbat mondani, nagyon tudom, hogy az Apex Legends is tök jó játék, tök jól frissül, sokan szeretik, csak így a 10. szezonnál így mit mondasz el róla? Tehát, hogy lesz még benne tartalom plusz, tök jó. Örülünk neki. Egyébként számomra meglepő, hogy ilyen sokáig fent tudott maradni. Ugye nagyon sok multi shootert láttunk, amik töredék ideig nem tudták megtartani a piacon magukat. Alahide Perscape például. Azon gondolkodom, hogy amikor bejelentenek mondjuk egy 10. szezont, hogy annak mennyi relevanciája van egy ilyen show-n. Mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen rendezvénynek a felhozatalában, például egy Season 10-nál be lehet vonzani mondjuk új játékosokat. A már meglevő játékosok meg mondjuk a kliensen keresztül úgy is fognak értesülni arról, hogy a 10. szezon kijött. Ezzel nem azt mondom, hogy ennek semmi keresni valója, csak elgondolkodtam azon, hogy egyébként ennek van-e bármiféle selling pontja az emberek felé. Szerintem alapvetően nincs. Ez tipikusan az ilyen időkitöltős dolog, hogy valami miatt nem akartak félórás konferenciát tartani, és mivel nem volt nagyjából semmi, amit meg tudtak mutatni, tisztelet a kivételnek, arról majd beszélünk, ezért akkor ki lehet ilyenekkel tölteni. Ez tipikusan az, mint az E3-as Jubi konferencián, amikor a egy órás felvezető szakaszba telnyomták az ilyen most már live service-hez hasonló játékaiknak a DLC-jeivel, patch-eivel, új karakterekkel, meg ilyenekkel. Aha. Tehát, hogy ez a tök jó, de egyébként szerintem így a nagy közönséget ez nem érdekli. Uh-huh. Az ilyen fajta. Tehát nem úgy van már, mint régen, mikor mondjuk nem egy DLC-t kaptál, hanem mondjuk a Diablo 2-höz kaptál egy Lord of Destruction-t, ami egy teljesen, majdhogy nem azt mondhatom, hogy önálló játék volt. Uh-huh. Tehát, hogy egy olyan mennyiségű tartalom volt benne. Most már ezek nem jellemzőek. Nem csak ezek a kisebb kiegészítések, de hát elfért. Persze, nem vitatom. Sőt, ha visszaemlékszem a tavalyi EA Play-re, annak a 80%-a ez volt. Jó, igen, ez a másik. Annál azért jobb volt. No, ezen kívül bejelentették, hogy lesz egy Portál nevű platform a Battlefield-en belül. Ez nem összekeverendő a Valve-nak a portáljával, ez egy teljesen más koncepció. Uh-huh. Itt ugye arról van szó, hogy különböző, hogyha jól értettem, és jól emlékszem rá, itt nagyjából arról van szó, hogy különböző idősíkoknak a cuccait lehet keverni, sőt, különböző fegyvernemeket lehet keverni, és egymásnak keresztül gyakorlatilag egy sandbox módot fognak létrehozni. Kvázi igen. Erről azt hiszem beszéltünk már egyszer ilyen hírverés kapcsán, hogy ugye ezen dolgoztak, és valóban úgy fog kinézni, hogy az előző Battlefield játékoknak a karakterei, eszettjei hasonlók bekerülnek, és akkor lehet ilyen custom játékmódokat létrehozni, ugye amit ott demoztak, az például úgy nézett ki, hogy azt hiszem, hogy 30 player a BF 1942-ből, tehát második világháborús fegyverekkel, meg mindennel, játszott 4 darab player ellen, akik meg ugye a 2042, tehát modern fegyverzet, modern, mit tudom én, pajzs, meg mit tudom én, és akkor így volt kibalanszírozva. De elvileg, ha jól értettem, ez abszolút a sandbox lesz, tehát megcsinálhatsz benne bármit. Tudod, hogy mi jutott erről eszembe? Volt a Steamen az a fura játék, most nem fog eszembe jutni a címe, de abban volt ilyen, hogy ilyen benchmark tesztekre volt ideális, hogy leteszel az egyik oldalon mondjuk 6000 pingvint, mondjuk 300 középkori lovag ellen, és akkor őket egymásnak szabadíthatod. Jaj, tudom mi ez a... Nem a Dare Billions, hanem... Total valami Battle Simulator. Az, igen. Nem fog eszembe jutni a neve, majd csetem meg. Vagy Battle Simulator, valami ilyesmi. És valami hasonló jutott eszembe, hogy emögött valami hasonló ideológia van, nem? Tehát, hogy kiragadhatsz mindenféle dolgokat, és akkor például ilyenek voltak, hogy defibrillátorral futhatsz neki az ellenséges katonáknak, akik meg késsel rontanak rád. Nem találta fel azért a spanyol viaszt a DICE-sel, tehát ez... Totál accurate Battle Simulator. Köszönem. Ultimate Epic Battle Simulator. Az volt volt ilyen is, olyan is, hasonlóak voltak. Jó, ilyen. Akkor több tehát, is, hogy... bocsánat. Nem találták fel spanyol viaszt, beraktak egy sandbox módot, egy geriz módot, egy akármit, tehát mint ahogy a csébe volt a zombi mód, meg ilyesmit, csak ezt most hivatalos támogatással fogják megtenni. Tök jó. Jó, hát akinek eddig csorgott volna a nyála egy ilyen módért, és akkor ez akart volna egy ilyet, de eddig nem volt, az most fog kapni egy hivatalosat. Lehet, hogy Stikában már voltak ilyenek, de most lesz egy hivatalos ilyen felület, úgyhogy tök jó, számomra nem fordította ki a világot a sarkából, de aki ennek örül, annak tessék, hogy itt van, Portál néven fut. Arra leszek kíváncsi, hogy mikor fog ez oda eljutni, hogy mondjuk ráunnak a 2042-nek alapjáték módjaira, stb. Viszonylag hamar az emberek, és akkor elkezdik rekreálni a klasszikus játékok klasszikus mapjait, ugye az asszettek benn vannak, vagy nem tudom, biztos lehet belerakni is pluszba, és hogy mikor fog az egész átfordulni abba, hogy így a custom mapokkal lesz tele, ahol a régebbi Battlefield-eket játszhatod, amire mondjuk lehet, hogy van igény. Hát figyelj, igazából abból a szempontból nem lenne hülyeség, hogy a DICE, és hát vele karöltve nyilván az EA, ők letették a garast, hogy nem ragaszkodnak a single player módhoz. A 2042 ennek tökéletes lenyomata. Úgyhogy ebből a szempontból nem lenne hülyeség, ha azt mondanák, hogy gyerekek, innentől kezdve van egy sandbox mód, van egy multiplayer mód, amit szupportálunk, aztán szevasz. Kizártnak tartom, hogy egy live service modell az teljesen idegen lenne az IE-nek a cég filozófiájától. Na igen, mert akkor ebben benne van az, hogy jó, akkor ezt így beleraktuk, de akkor mondjuk elengedtük annak a lehetőségét, hogy mondjuk remake-eljük a 1942-t, vagy a 2142-t, meg ezeket, hogy most azt csinálják, hogy beraknak alapasszetteket, te nem nyúlhatsz bele, és azokkal úgy nyúlt meg, vagy majd bejön egy season pass, ahol ki tudsz oldani plusz kineket, meg ahol ki tudsz oldani plusz fegyvereket, mert ilyen biztos lesz. Persze nem kell félteni az IE-t, tehát hogyha lehet monetizálni egy játékot, már pedig ezek eleve úgy készülnek, hogy lehessen őket monetizálni. Na tessék, például a pályákat nem lehet berakni, most írják itt. Csak a meglepőkedet, hogy szerintem emögött lesz ki lesz ez találva. Igen, lesz kérdeztétek, hogy ez különálló mód lesz-e. Én úgy olvastam, hogy ez az játékhoz lesz hozzá csapva, mert csak amiatt is, mert hogy a DICE-nak a szerverein fog ez futni. Tehát, hogy nem lesznek dedikált szerverek, hanem ugyanabban a szerver listában lesznek, csak gondolom egy külön szűrővel, ahol az alapjátéknak a szerverei. Tehát, hogyha majd úgy dönt az IE, hogy ezt ő már nem támogatja többet, és lelövi, akkor majd lelövi. De az IE-ken nem nagyon szokott ezzel szórakozni, tehát ennek inkább a Ubinál van hagyománya, hogy így van szerver, nincs szerver, és itt a piros, arra piros játszanak a játék támogatottsággal, úgyhogy szerintem ebben azért bízhatunk az IE-ben, tehát nem fognak ezzel szarakodni szerintem. Hát még az elején biztos, hogy nem. Kíváncsi, nagyon-nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy hogy fog teljesíteni a BF, mert azért a, ha jó, mihez viszonyítunk, nyilván a COD-hoz tudunk viszonyítani. Azért se a BF1, se a BF5 nem tartotta ott hosszan távon az embereket. Tehát én nem azt mondom, hogy nem mentek jól az elején, mert akkor volt egy egész erős játékos bázisuk, de utána agyba főbe voltak akciózva. Tehát szerintem nem volt olyan például sztóros akció, hogy a Battlefield 1 ne lett volna, mit tudom én, 1000 forint, vagy valami ilyesmi. Nekem is az a gondom, hogy szerintem lesz egy rettenetes nagy kiugró szakasz a 2042-nek. Onnan gondolom, hogy én soha nem voltam fölhypolva a Battlefieldre, de most azt érzem, hogy még engem is sikerült elérnie, és nem értem miért. Mert gameplayt azt így elvétve láttuk mostanáig. Hát azt a felhőkarcolósat láttuk, ami... De az összeollózott, nem tudom mi volt, hogy így gyorsan cutscene-ekkel összerakva, és így pár hónap múlva megjelenik a játék, és nem láttuk, hogy hogy néz ki játék közben. Pár módot ott, hogy VIP mód, meg ilyenek, azok voltak, de az nem olyan sok. Na mindegy, szóval pont az, tehát azon gondolkodtam, hogy ez fel fog futni, és ugye, amit te is mondtál, hogy azért ezek így pár hónap után ezt szokott kezdeni módszeresen lecsengeni. Valahogy ez így nem kapaszkodik meg a community-be tartósan, hanem úgy visszaminősül egy ilyen nisebb multiplayer játékkel. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja megúszni a Battlefield, addig még lesznek reflektoraink, úgyhogy szerintem már közben még fogjuk. Én azt mondom, hogy a portál mód ilyen szinten jó irány, mert az látszik, hogy a régebbi játékoknál a klasszikus, mondjuk 1.6-os Counter-Strike-ot, ha nézed, a Team Fortress-t, vagy akármi ilyesmit, ezek a custom modok, ezek jól szoktak menni, tehát ezek úgy bent tartják a community-t hosszabb távon is. És ha meg ezeket is frissingeti az IE, nyilván pénzért, akkor fent tudják tartani. Igen, de ez nem tudom mennyire minősül olyan értelemben vett modolást, mert ez eléggé azért behatároltnak tűnik. Tehát azokból az elemekből táplálkozhatsz, amiket ők biztosítanak. Tehát nem tudsz csinálni, mint egy poénkodott rajta a műsorvezető, aki egy szenzációs volt, hogy mehetek-e pingvinként lángszóróval. És akkor ott így persze ez egy poénnak tűnik, de azért ugye a modolás pont erről szól, hogy teljesen el tudsz szabadulni a fantáziát, meg az megadott modulokból tudsz majd létrehozni valamit. Igen. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog végeredményben működni, de menjünk egy picit tovább, mert itt voltak azért még érdekes. Hát, azt mondtad. Végig akarsz rohadni az IE Play-en, én tudom. Igen. Mert már rá akarsz fordulni itt ezekre a témákra. Ismerlek. Figyelj, nem tudom erről a portálról egyébként mit lehet még mondani, szerintem ezt nagyjából kimaxolod, mert majd csinálunk custom mappot, jó? Nagyon jó lesz. OV custom map. Jöhet az 5 órás stream. Sosszín. Persze. No, mi volt még? Grid Legends. Ugye mióta az IE behúzta a Codemasters-t, azt hiszem a Dirt-öt az még talán a Sega alatt jelent meg, nem? Szerintem igen. És ugye ez most az IE alatt jelenik meg, fogták a Grid szériát, és egyébként elég furán nyúltak hozzá, már mint olyan szempontból, hogy itt a story mód volt promózva. Profi színészekkel, live action cutscene-ekkel. Nekem kicsit cringe volt, amennyit eddig láttam belőle. A játék része nem, az grides volt. Nagyon brutál jól néz ki a játék. Az rendben volt. Én kicsit félek ettől a... Na, tehát alapvetően ugye nincsenek nagy elvárásai az embernek egy autós játéknál story módban, mert nincsenek. De ez nekem itt ilyen visszaköszönések voltak a Most Wanted-es, meg Underground 2-es, meg ilyenek, amik tök jó játékok voltak, de egyiket se azért játszottam, mert elirakták ezekkel a rettentően rossz B-kategóriás bejátszásokkal. Tehát, hogy ezt még így nem igazán tudtam hova tenni, hogy ezt miért kellett ennyire előtérbe hozni. Nálam eladta a dolgot egyébként azt, hogy kurva jól fog kinézni a játék. Én csak egyet kérek, hogy a cutscene-ek legyenek ugorhatók. Úgyhogy én annatok kezdve meg leszek. Nem akarom látni ezt a borzadályt. De miért? Azért, mert szerintem, amit te is mondtál, hogy igazából nincsen magasan az embernek az elvárásai, régen sem voltak, és már régen sem tudták megugrani azt a lécet. Tehát a Need for Speed, nem tudom, hanyat is szerintem a remake-nek a élvezeti értékéből szerintem kimutatható mennyiséget vett vissza az élőszereplős inzert, és én nagyon örülnék neki, hogyha ezt nem erősítenék. Én nem akarok izmozó embereket látni, amikor próbálják ezzel kelteni a feszültséget, amikor ott a versenypályán úgyis tök jól lesz. Nekem nem kellnek ezek a plusz ilyen bazári, vásári elemek. Ez egyébként más játéknál sem jó. Tehát, sőt, szerintem itt van való kutyajárásban, hogy ezek az élőszereplős inzertek egyébként szerintem semmilyen játéknak nem állnak jól. Pont ezen gondolkoztam én is. Tehát, mert ugye a Quantum Break-nél is ez volt, hogy jó, ott is borzasztó igen. volt. A Quantum Break önmagában borzasztó volt. Jó, oké, hát az nem volt egy jó játék. Mi volt még a... Death Strandingben voltak ilyen. De azok nem élőszereplősök. Hát igen, in-game. De az legalább nem zökkent ki. Tehát ez a probléma, hogy kizökkent téged a játékélményből. Hogy egy ilyen, mondjuk úgy, a kultúrsokkot kapsz. Figyelj, egyetlen dolog, aminek ez szerintem jól áll, amikor a játék is erre van felépítve, mint például az Erikában. Mert az konkrétan egy filmet játszol végig, úgymond. Hát az egy FMV, tehát az teljesen más stílus. Ez egy FMV, de most, hogy így belegondoltam, nem tudok én se olyan játékot felidézni, ahol jó volt. Tudok olyan játékot, amiben volt, a játék jó volt, de szerintem az élőszereplős rész ott is pocsék volt. Tudod, miben volt jó? Wing Commander, Wing Commander az halál krimszar volt. Kurva jó volt. Abba volt Mark Hamill, nem? Az. Meg a Malcolm McDowell, meg nagyon rossz volt a Tom Wilkinson, nem, Tom Wilkinson nem, nem fog eszembe jutni a faszi neve, ki játszotta a Biffet? Na mindegy. Tudod, miben volt jó? Na miben? Red Alert-ben. Na ne idegesítsél fel, és komolyan leültek az íróasztal mögé, és akkor az tényleg nagyon kellett. Jó, de ott rá is játszottak. Tehát ott abszolút rájátszottak, hogy B-kategóriás. Nem játszottak rá, ők ilyen színészek voltak. Nem. Ez volt a maximum, amire képesek nem voltak. Nem is igaz. Egy triplás játékot nem adsz ugye, hogy azért izmozol, hogy valamosan jó nagy szart csinálunk. Ilyen nincsen. Na jó, neki ez kell. Tudom, te azért szereted. Majd tényleg szafelájzozni fogunk akkor majd. Fogunk. Már több streamben megígérted, hogy fogunk. Én fogom nézni, te meg játszol. Nem ígértem, meg felvetettem. Japánul fogjuk játszani. Te tudsz japánul? Nem. Úgyhogy egy szintről indulunk. Jó, meg oké. Tudok pár szót, de olyan mélyen nem. Muzarigatok az Elmászon kívül? Imperium Galactica 1. Abban voltak FMV részek, a kettőben nem volt. Kettőben nem? Abban ilyen renderelt részek volt. Az egyen szerintem nem is. Múltkor megnéztem az Imperium Galactica 2-nek a reklámját. A klasszikus? Hát az valami borzasztó. Nézd meg a hegemóniájét is. Hú, azt nem néztem meg. Van jó, de ez mikor volt? 90 valamennyiben. Találsz 98-ból olyan reklámot, ami mai szemben nézve nem borzasztó? Mert szerintem nem. Ennyire nem tágítottam ki ezt a spektrumot. Ezt tudom. Az már nem fért bele. Én mindent megcsinálok. No de, libbenjünk tovább. Az érdekesebb részre? Lost in Random. Volt két dolog, ami érdekes volt az EA Play-en. Ebből az egyik nagyon kvázi sok műsoridót kapott, a másik kvázi semmit. Lost in Random. Na, ez tipikusan az, uh-huh. amiről beszéltünk. Tehát EA Originals egy halálötletes, nagyon hangulatosan kinéző, ilyen Tim Burton-eszkes világú, kicsit olyan volt nekem, mint az Alice. Pont ezt akartam mondani, hogy nem érzem magamat szarul azért, mert én azt hittem a cím megjelenésére, hogy ez egy Alice in Wonderland játék lesz. Na, az náluk vannak a jogok, nem? Persze. Ja. azt miért nem adnak ki egy olyat? Mondjuk tudom, hogy a régi anyagilag bukás lett, de én azt annyira szerettem azt a játékot. Na, hát tehát sok olyan kéne, mint te, és akkor valószínűleg nem lett volna bukás. De egyébként egy ilyen Alice in Wonderland jellegű játék lesz, Alice Csodaországban. RPG elemekkel, meg kártyajátékos elemekkel, meg dobókockás elemekkel. Hát ez a fantasy, mondjuk nem a hatoldalú kocka, de igen. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, hogy mi a történet, hogy elszakítanak a nővérettől, és akkor őt kell megmenteni, tehát nincs olyan bonyolítva. Mész egy ilyen kis csajjal, van a hátadon egy dobókocka, és akkor ahogy bészárlod az ellenséget, akkor töltődik a kocka, és különböző képességeket lehet vele elsütni, amik ilyen kártyákba vannak, amiket ki tudsz oldani játék közben. Amikor megáll az idő, és akkor így tudsz mindenfélét variálni. Mondom, nekem a látványvilág az nagyon bejött, az animációk rendben vannak. Mihez is hasonlítottam? Alice in Wonderlandhoz. Az oké, csak a Nightmare Before Christmas. Aha. Na, nekem arra is nagyon hajazott. Van benne valami, ebben a Tim Burton-es, ja, Tim Burton-es, igen. Ilyen gótikus, dark gótik, dark fantasy, igen. Gotik? Nem, ez nem olyan volt. Láttam a medvecsapdát, és just is belesétáltam. Belesétáltam. Ott volt. Mindig előjön. Igen. De ja, úgyhogy a látványvilág az nagyon faszal, szerintem az animációk rendben voltak. Nekem a történet is bejött, mondjuk kicsit ezek a szóviccek túl voltak erőltetve, úgyhogy neked meg biztos tetszeni fog. Emiatt. De ja, nálam erre most jobban felfigyeltem, mert én emlékszem, hogy amikor az It Takes Two-t promózták, akkor így valahogy nekem az így elszaladt. Tehát, hogy így láttam, persze ott volt az EA Play-en, de úgy nem maradt meg annyira, aztán kiderült, hogy rohadt jó játék, úgyhogy erre már kicsit jobban odafigyeltem, és ezt szerintem megjelenéskor ki is fogom próbálni, mert nincs is olyan nagyon messze, azt hiszem összejön. Valahogy úgy. Szeptemberben talán. De látod, ennyit számít, ha nem alszol el az EA Play alatt. Nem mondom, hogy nem aludtam el az EA Play alatt, így néha belepörgettem egy keveset. Ezt megnéztem külön, tehát ennek a trailerjét külön megnéztem, mert ez úgy tetszett. És mondom, tökéletesen reprezentálja azt, hogy az EA, amikor szabad kezet ad a kisebb stúdiójuknak, akkor ilyen játékok jönnek ki belőle, a nagyobb stúdióikat meghagyjuk. Igen. Azt mondtad, hogy kettő volt, akkor ez az egyik. Így van. A másikat vezess fel, mert azon láttam, nagyon ideges voltál. Ja, azt hiszem, hogy két indi volt. Nem. Ja, két jó. Cím volt, ami érdekesebb volt számomra. Igen. Amit Fátom mond, az nagyon igaz. Tehát nem fog eszembe jutni, tehát az afroamerikai fazon, aki pankrátor, és ő volt a műsorvezető, ezt muszáj kiemelni, mert nagyon ritkán van. Megint elfelejtettem, Adri, ki volt a Ubisoftnál az a baromi jó műsorvezető még annak idején az E3-nál? És a Tyler. Aisha? Aisha Tyler, talán emlékeztek rá, az E3-nál ő volt az a hölgy, aki kint volt, kurva sokat hozzátett a műsorhoz, erről beszélni fogom majd, amikor eljöttem a Ubisofthoz. Nem azért miért tett hozzá, mert miért nincs ott. Igen, és ő se a játékiparból került ki, hanem egy külsős, akit oda tettek, hogy ő majd jól el fogja vinni a műsor, és úgy néz ki, hogy az IE-nél is valaki rátapintott arra, hogy kéne valaki, aki úgy elviszi a műsort, és egyébként egész testhez álló, mert a pankráció nagy részt, hogy erről szól, meg kell nyerni a közönséget. Mm. És hogyha ezt az attitűdöt át tudja hozni, már pedig át tudta hozni, az egy ilyen alapból tesztoszteron túltengéses területen, mint amikor Battlefield, meg ilyenek, meg autók, meg ilyenek jönnek, akkor szerintem ez egy ilyen testhez álló, hogy egy pankrátor vezesse fel. Ez fejben egyébként legalább annyira tűnhet rossz ötletnek, mint jó ötletnek, de itt kurva jól sült el. Uh-huh. Úgyhogy én örülnék, hogyha hasonló temperamentumú előadók lennének a színpadon túl. Attól függően, hogy néha itt is túl volt tolva, de ez muszáj volt kiemelnem, mert az EA Play egyik fénypontja volt az a műsorvezető srác. Meg az EA-nek szüksége is van ilyenre, mert alapvetően csak a saját felhozatalával nem tud érdekes lenni. Igen. És hát akkor beszéljünk arról, amiről végeredményben az EA Play fel volt építve, amire fel volt építve, meg amit többen a legjobban vártunk. Ez pedig a Dead Space bejelentés, mert ugye erről már... Mit mondtuk előre, hogy lesz. Mondtuk, de ugye szivárogtak is a hírek, tehát éppen csak hivatalos... Betörlünk. Egyébként igen. Ne vitassuk el a reflektornak az érdemeit. Hát azért nem volt belőle sok minden, mert az EA nézte a műsort, azt egy idő alatt ennyit tudtak összerakni. Igen. Demi jól mondja, hogy hát igen, lehet nem fejlesztőket vagy menedzsereket kell kiállítani a színpadra a műsorvezetőnek, hanem olyanokat, akik a szórakoztatóiparból jöttek, csillagosat, és pont ezt próbáltam körülírni a saját magam barokkos stílusába. De, Dead Space remake. Sajnos én azt láttam, hogy egészen a Dead Space bejelentésig az EA Play egész kiegyensúlyozott, változatos és érdekes volt. Gyakorlatilag figyelj... Ami túlzásra, de mondjuk fogjuk rá. Igen. A Dead Space bejelentés az egy vicc. Sótlan volt. Az egy... Gyakorlatilag mi történt? Abban a teaserben, ezt láthatjátok, fönt van már YouTube-on, utána tudtok nézni. Gyakorlatilag annyi történt, hogy láttunk egy jelenetet az Ishimuráról, az Ishimura folyosójáról, ez ugye az űrhajó a Dead Space-ben. Láttunk egy nekromorfot a folyosó végén föltápászkodni. Meg Isaac-et hátul. Meg Isaac-et hátulról. Ennyi. Valószínűleg ennyi van kész belőle. És azért borzasztó ez, mert az EA-nek azért már más játék bejelentései is nagyjából megálltak ennél a szintnél. Amikről azóta sincs hír. Mire gondolsz például? Dragon Age, Mass Effect, hogy csak kettőt mondjak. Na de várjál, a Mass Effectből még ennyit se láttunk. De a Mass Effectből volt ugye egy... Hát egy cinematic ez legalább in-engine volt. Annak tűnt. De nem tudjuk, hogy ez micsoda egyébként, mert egyébként az alapján, amit itt láttunk, ez simán lehetett volna egy moddolt Dead Space 1. Igen, viszont az utókommunikáció. Magyarázkodás. De... Egyébként az utókommunikáció simán lefordíthatnánk magyarázkodásra. Tehát, jövő. Hogy nem fog jönni Prevgenre. Ugye célplatform, vagyis hát nem célplatform, ugye konkrétan csak arra fog megjelenni, Xbox One S, nem, Xbox Series S, Series X, PS5, PC. Másra nem lesz. Ami már csak azért is érdekes, mert amennyit én eddig láttam belőle, az egy tipikus Frostbite játék. Ugye EA gyakorlatilag majdnem minden Frostbite-ra épít, vannak üdítő kivételek, de Frostbite. Oda is volt írva Frostbite. Na most Frostbite-os játékok jelentek meg Prevgenre. Én nem hiszem, ha csak valami nagyon-nagyon odabaszós állejtős, mert egyébként pedzegették ezt, hogy ők atmoszférikus bemutatónak képzelik el engine szempontjából majd a Dead Space-t. Tehát, hogy ez egy ilyen benchmark lesz. Atmoszféra benchmark. Már a mostani? A mostani. Ezt mondták. Ha az valóban így lesz, és látni fogjuk értelmét annak, hogy miért nem jön Prevgenre, nagyon király, egy dolgot már mondtak, hogy miért nem, ez a nem lesz benne töltés. Tehát, hogy nem lesz benne töltés. Ennek nagyon örülök, de itt most ugye fölmerült az, hogy miért mit vártunk, mit fognak bemutatni, ennél mindenképpen többet. Én úgy gondolom, hogy a Dead Space tipikusan az a játék, ami egyébként nem igényel emberfeletti, hogy mondjam, fejlesztői munkát. Te gyakorlatilag a Dead Space-t azt... majd ezért megkapod. Tudom, te ezért próbál, de egyébként bocsánat, tehát most őszintén, tehát a Dead Space-nek nagyjából azért az... Amit láttunk belőle, az alapján azért az asszetteket kurvára nem gondolták újra. Tehát az, amit ott láttunk abban a folyosóban, ez így, ahogy van, gyakorlatilag az előző játékokból lett átemelve, ezek az asszettek megvannak. És azért, az Unreal Engine 3 volt azért, az nem egy copy-paste. Jó, át kellett tenni egyik engine-ből a másikba. De ez nem így megy. Tudom, nem így megy. Most nem próbálom direkt lesarkítani a dolgot. Most akkor majd én leszek a user. Jó, legyél te a user. Őszinte leszek, én szerettem volna látni, hogy fog kinézni a Dead Space. Legalább valamit, hogy miben fog különbözni. Egy dologban fog különbözni az eddigiektől, hogy a előző rendszereken nem fog menni. Hozzáteszem a egyszerűen én ezt kurva kevésnek érzem, és úgy gondolom, hogy amikor azt mondják, hogy sőt, tudod mi, ez alapján, teaser alapján, én nem tudom egyébként, ez reboot lesz-e. Az lesz, ezt már mondták. Mondták, hogy reboot, igen, én is olvastam, de ez alapján, hogyha ez alapján tudnám, hogy jön a Dead Space, nem tudnám, hogy ez mi. Egyszer csak oda tették, hogy Dead Space. Egy közelítő dátumot nem kaptunk. Annyit mondtak csak, hogy kizárólag Next Gen rendszerekre fog majd jönni. Ezt ott alulról ki lehetett olvasni. Tök fasza, ez nagyon kurva jó, de egyébként ez így mi? Figyelj, én itt annyira menteném a kondér becsületét, és visszatérnék arra, hogy miért hülye az IE. Ugye az IE-nek megvan ez az elcseszett elképzelése, hogy ők egyszer kifejlesztették nagy pénzből a Frostbite Engine, és akkor mindennek a torkán le kell nyomni. Ha tetszik, ha nem. Na most tökéletesen megmutatta a Dragon Age és a Mass Effect példája, hogy a Frostbite alkalmatlan TPS nézetes játékoknak a kivitelezéséhez. Tehát én szerintem azért van ebből ennyi kész. Egyrészt már nem kezdhették olyan nagyon brutál régen a fejlesztést, másrészt azért, mert külön túlokat kell kifejleszteni ahhoz, hogy ez normálisan tudjon működni. Mert szerintem kínszenvedés lehet a Frostbite-ba megcsinálni a Dead Space-t. Hogy az működni is tudjon. És én ettől tartok is egy kicsit. Mert még abba konkrétan TPS nézetű játékot, ami ne lett volna tele buggal, meg animációs hibákkal, meg glitchekkel, emlékszel, hogy rajtolt az Andromeda, de az Inquisition-ben is volt bőven ilyen. Hogy... Nem tudom. Ennyire menteném őket egyébként, meg tényleg kapják be, mert azt hittem, a játékipar már megtanulta, hogy vagy úgy mutatunk be egy játékot, hogy azzal mutassunk is be valamit, vagy nem mutatjuk be. Mert ez semmi másra nem jó, csak gerjeszteni az érzelmeket, hogy most bemutatjuk, és akkor majd minden egyes EA Play-en azt kell várni, hogy akkor na, akkor látunk Dead Space-t, és nem fognak mutatni kutyaszart. És aztán meg majd visszakoznak, hogy egyébként fejlesztjük, mint az, ugyanúgy, mint a Dragon Age 4-ben, hogy két darab izé elment úgy, Video Game Awards, hogy tízelgetik a Dragon Age-t, és nem láttunk belőle semmit. És ez azért kurva idegesítő, mert ugye a szivárogtatások nyilván ezek nem a semmiből jönnek, tehát ez nem úgy van, hogy mit tudom én, Kis Pista József a hetedik emeleti szobájában kiszopja kis ujjából, hogy ez reboot lesz, amit egyébként láttam, hogy kommentekben mondják, hogy már sok portán azhoz úgy kommunikálja, hogy nem reboot lesz, hanem remake lesz a Dead Space. Azt mondták, hogy spirituális reboot. Aj, elegem van ebből, bazd meg. Tehát miért nem lehet valamit norm... És ez megint az, bazd meg, hogyha kizárólag a trélerekből tájékozódnék, és nem akartam belét folytani azt, hogy kifejezetten a hivatalos platformról kéne értesülnöm. Az alapján, hogy az EA Play-en mit mutatnak be, őszintén mit tudnál erről? Igazából ennyire lehetne egy olyan, hogy megvettétek már a Dead Space-t, még kapható. De most őszintén, tehát egyébként lenne ennyi hozadéka is az egésznek. Ez is igaz. Tehát most mi a tököm ezt? Azt mondták, hogy mondjuk ettől picit fázok, de egyébként azt mondták egy utólag, hogy be fognak építeni játékmechanikai elemeket a második és harmadik részből, kivéve a mikrotranszakciót. Na, az már benne van. Ja, igen, az már kész. Azzal kezdték. Nem. És a másik kópot azt rakhatnálak bele. És a másik gondom, hogy ugye a Resident Evil 2-re hivatkoztak, mint... elképzelés? Mint ihletforrás. Hogy az nagyon jól sikerült, és valami hasonló szellemiségben képzelik el ezt a feldolgozást. Ami már csak azért is fura, mert hogy ott nem reboot volt. Ott nem reboot történt, hanem remake történt. Hát, de és, reboot is volt, mert azért nem egyezett meg egy az egybe a második résszel. Egy-két ilyen változás volt, de szerintem azt egyébként azt túl kell lépni. Igen, azt azon túl kell lépni. Ez az a Dead Space leleplezés, ami szerintem sokkal több kérdőjelet hagyott maga. Tehát tudod mit? Tettek volna bele annyi gameplayt, annyit, hogy legyen mondjuk 5 másodperc, amíg megy előre az a nyomorult Isaac Clarke. 5 másodperc. Lássuk 5 másodperc mozgást a játékból. Uh-huh. Annyit látta. Fölment a csík a háttán. Hát az tényleg. Mert tehetetlen vagy. Tudod mi a durva? Ez, amit ott láttunk, ezt egyébként egy rajongói csapat összerakta volna. Pontosan ugyanezt. Ha azt mondod valakinek, hogy figyeljetek, valami omázs anyagot rakjatok össze, legyen egy perc hosszú, és legyen benne a Dead Space felirat. A többit meg rátok bízzuk. Ugyanezt össze lehetett volna rakni, és azt én kurva kevésnek tartom. Rettenetesen kevésnek egy ilyen jellegű brandtől, amikor próbál mondjuk az EA letenni valamit az asztalra, a horror piacra, ami egyébként is szűk, és nagyon nem vagyunk elkényeztetve a horror játékkal. Én ebben kurva nagyot csalódtam. Jó, hát ez és nyilván várom, tehát nem arról van az, hogy várom, kurvára várom, és pont ezért vagyok így letöbben, hogy miért kellett ennyivel beérni. Na várjál, összehasonlítási alapnak mondjuk. Na. Mert hogy már volt ilyen. Mondjuk a God of War Ragnaröknek a bejelentésén nem voltál ennyire felháborodva. Pedig ott még ennyi se volt. Ez megint ez a logo reveal baromkodás a kiadóknál, egyébként a Sony-nál is borzasztóan idegesít. Uh-huh. Mind dolgoztok, és az a... Ugye látom majd a kerekasztal beszélgetést, hogy mutatnunk kéne valamit, gyerekek, mi tudunk valamit mutatni a God of War-ból? Tudunk, akarunk? Nem. Valamit kéne, az emberek értsék, mi az a PlayStation, esetleg elfelejtették volna. Csináljatok már egy mozgó animációt a Ragnarökre, jó, az jó lesz, menjen ki, basszatok alá jó zenét, aztán oké, le vagyunk tudva. Na mi van még? Akartok még Gran Turismo-sat is? Gran Turismo, cikázzanak hátul autók és a faszod. Ez a jövőben a trailer mentalitás? Mert egyébként úgy tűnik, hogy igen. Mondom, szerintem ebben beletartozott, hogy azok alapján, amit én így néztem, hogy utólag visszanézve az EA Play-t, hogy mi volt kint, az ilyenek nem nagyon volt semmije, de ugye már beígérték ezt a vizet. És ezért valamit ki kellett rakni. Mm. Mindenki tolta, ugye már egy ide jönnek a hírek, hogy jön a reboot a Dead Space-hez, valamit mutattak a Dead Space-ből. Szerintem azért mutattak ennyit, mert ennyi van kész. Nyilván ugye, aki annól játszott az eredetivel, és nagyon szerette, meg várná azt, hogy ugye hozzányúljanak újra a franchise-hoz, ezért meg is értem alapvetően, hogy miért miért ilyenek az érzelmei defelé is, mert én sem szeretem, mikor ezt csinálják. Megértem, hogy miért csinálták így. Szeretni nem fogom. Nyilván ezt a, tehát a többinek se nézem el. Sonytól se nézem el. Én is ott kivoltam, hogy a God of War-ra töcsköltek egy ennyit, aztán ugye azóta eltolták, meg mindig nem láttunk belőle semmit. De mondjuk legalább konstansan a Sony nem mutat azóta belőle se szart se. Tehát ezt tartották magukat. Gyakorlatilag így összefoglalhatjuk dióhéjból, hogy annyit jelentett be az EA, hogy Dead Space lesz valamikor. Valamikor majd ki fognak adni egy Dead Space-t. De lesz. Igen, ezt a tízert miért nem adták ki mondjuk 2 évvel ezelőtt? Ugyanannyit ért volna, mint előtte 6 évvel. Na szerintem nem. Tehát ez 2 éve még nem volt, nem volt rá lehetőség. Ez szerintem egyáltalán azért fog elkészülni, amilyen mentalitásváltáson átesett az EA a Jedi Fallen Order után. Tehát szerintem utána került be egyáltalán a köztudatba ott, hogy foglalkozzanak ezzel. Ezzel kapcsolatban, ezt már mondtam egyébként tegnap, hogy ugye Jimnek volt ezzel kapcsolatban, az Jim Sterlingnek egy ilyen okfejtése, hogy az EA magától ezt a döntést biztos kurva nem hozta volna meg. Tehát neki kellett egy külső impulzus, hogy hú, hát egy horror játékot föl lehet újítani jól is, mert egyébként az EA-re van bízva, akkor ő ki fogja rúgni a Dead Space fejlesztőit. Ja, hopp, meg is tette. Mert egyébként magától nem ismeri fel, hogy mire jó a Dead Space. De hogyha valaki letesz az asztalra bárhol a világon egy normális felújítást, egy horrorból, akkor az EA, húja, hogy ez nektek megy, akkor már én is jó. Tehát ez az egyik problémám. A másik egyébként pedig ebben a Nexusban, hogy azért tartom egy kicsit furcsának ezt a lépést az EA-től, mert hogyha kifejezetten a Resident Evil 2 volt még az ikletforrás arra, hogy belépjenek erre az egészre, a Resident Evil 2-nek azért az első része is sikeres volt. Mert nem a Resi 2. Ez az igen bonyolult. Ja, tehát az eredeti Resi 2 is sikeres volt. És úgy lett sikeres a Resident Evil 2 is. Na most a Dead Space-ről nem tudjuk, hogy ez egy sikeres játék volt-e. Az első két résznek az eladása egyébként meglepően jók voltak. Főleg ugye beszéltünk már erről, hogyha horror játékokat nézzük, azoknak nincsen kiugró eladási statisztikája. Igen. És talán múltkor néztem pont egy ilyen retro World-szerű anyagot a Dead Space-ről, és egyébként ott az első se teljesített rosszul, a második meg még annál is jobban teljesített a pénztáraknál, meg szerintem az EA kicsit átértékelte, mert a mostani eladásai most már szeretné elérni azt a szintet, amit akkor kevésnek tartott, szerintem. Én úgy tudom, hogy a Dead Space viszont, hogy nem sikerültek azok a bevételek. Én annakat hallottam, hogy a Dead Space 2 volt az, ami utána a 3-at úgy engedélyezték, hogy na, annak viszont muszáj már profitot termelnie. Mellék volt a veszteségekből. Több milliós eladások voltak ott. Igen. Én majd, hogy nem biztos vagyok benne, hogy ott több milliós eladások voltak. Nem tudom pontosan mennyi volt, de meg nem tudom mennyi pénzt öltek bele, de... De azért elég fura, hogy ezt így sútba vágták ezt az egészet. De mindegy, nem akarok sokat lavagolni a Dead Space dolgon. Már megcsettük. Én csalódásként élek. Mert ezért az Apexen sokkal többet rúgóztam a Battlefield-en. De jó, figyelj, legyen jó. Én úgy gondolom, hogy legyen jó. Nekem van egy olyan félelmem, hogyha ezt tényleg Next Gen-nek szánják, és azt akarják, hogy ez egy odavágós, tényleg egy határozott, nagyon jó játék legyen, akkor ebben szerintem még egy 4 évig, minimum 4 évig semmi nem lesz. És 4 évig az emberek itt fognak nyomolni, hogy köztük én is, hogy na, mi van már, hol tartunk, stb. Szerintem addig nem fog tartani. Mert hogyha valóban rebootolják, és nagyjából átemelik az első részt, még ha fel is frissítik, ugye a történetet már nem kell írni, megvan. Maximum kiegészítgetni. A pályadizájn nagyjából megvan, az ellenfél dizájn megvan, nyilván ezeket át kell high poly modellekre, tehát az UNG-re átvinni, de hogy nem nulláról kell kitalálni az egészet. Tehát azért tudnak általában a remake-ek is gyorsabban készülni, kivéve ha a Final Fantasy-nak hívják az életet, mert akkor sokáig fog készülni, még azt sem tudom, mikor olyan a folytatása a hétnek. Tehát így... Meg hát arra nem is beszél, hogy most kezdték el ennek a fejlesztését, ugye ez a mostani Frostbite engine-en van, gondolom. Igen. Hát mondjuk 4 év múlva azért már kint lesz az Unreal-öt. Jó, de a Frostbite-ban még így se hoztak ki mindent, meg azért az azért egy elég jó engine olyan szempontból, hogy nagyon jól néz ki. Tehát azt nem lehet tőle elvenni. Hát persze. Na mindegy, csak így megfordult bennem, hogy azért kurva nehéz lehet nem így felezni. Meg beszélni fogunk egyébként majd egy másik esetről, ami pont ilyen problémákat vetett fel, hogy elhúzódó fejlesztés, rosszkor kezdték el, meg ilyenek, de majd, hogyha oda eljuttunk. Ja, ott tartunk! Oké. Okay. Itt ilyen sorrendben menjünk, vagy mindegy, mert akkor befejeznénk az IS témát. Nekem majd lesz még egy kis kitekintésem egy másik hírnél az EA-hez, de azt nem kapcsolódik szorosan ide, tehát az EA Play-es témát ezzel így lezárjuk, és akkor átmennénk egy másik kiadóra. Én nem mondom lennék, hogy ezt a kettőt, ezt vegyük egybe, mit szólsz hozzá. Mert ez szerintem... Azt a kettőt? Aha, mert szerintem szorosan valamennyire összefügg. Aha. Menjünk a többivel akkor? Menj, aha, jaj. Jó, itt vannak úgyis rövidebb hírek. Átugrunk akkor a Ubisoftra, mert a Ubisoft az most elég sok... Ez most egy masszív szekció lesz. Hírt hozott magával, így van. Hát akkor menjünk a kvázi érdektelen dolgokon végig. Ugye elég sok gáz van mostanában a Ubisoft házatáján, erről majd lesz egy kifejtősebb rész, hogy elmondani, hogy ez miért van. De nézzük, hogy például mik voltak azok a kisebb dolgok, amik ugye most történtek náluk. Bezár a Tom Clancy Elite Squad, október 4-ével lelövik. Ki emlékszik még, ha jól emlékszem, a 18-as E3-on, vagy a 19-18-as, az volt az utolsó. 19-es? E3. 19-es. Jól emlékszem, ott volt ugye ez a Ubisoftnak volt egy ilyen crossover Tom Clancy játéka. Na, ott is. Hogyhogy nem lesznek majd áthallások másfelé. Ugye, amikor mindenki fellelkesült, mert bedobták Sam Fishert, az kiderült, hogy mobiljáték lesz. Na hát ez 2 évet élt meg ez a játék, mindenféle dolgok voltak a háttérben, egyrészt hatalmas érdektelenség, meg nyilván felháborodás, mert nem ezt várták az emberek, aztán belenyúltak abba, hogy például a logójuk az a BLM-nek a logója volt egy picit átdolgozva, és akkor pont rosszkor... Oldalt van egy kapcsoló, le lehet venni a hangot. Igen, azt meg is fogom most tenni. Milyen friss iPhone-osként él? Szörnyű. Szóval az a lényeg, hogy lehúzza a rólót ez a mobiljáték, ez egyébként előre fog vetíteni majd egy csomó más dolgot is, meg a többi játékainknál is ezt látni fogjuk. Szerintem senkinek nem fog hiányozni. Tehát így a Ubisoft, Tom Clancy és a mobiljáték ezt a hármat így összerakod, én nem is értettem, hogy ebből miért várnak bármi jót. Na, majd beszélünk még erről. Hogy néz ez ki? No. Mert hogy? Menjünk akkor a hosszabb részre? Hát még van a... Nem, mert ez még... Vagy, ja, hogy azokon ez... is menjünk. Na, persze, mert szervesen kapcsolódik a másikhez. Szervesen kapcsolódik, mert akkor beszélünk egy másik játékról, ami szintén Tom Clancy-s karaktereket gyűr össze, nem is gyűr, inkább gyűr. Hát egy ilyen... Gyűr össze. Valamiért úgy gondolta a Ubisoft, hogy a Hyperscape ilyen földbeállása után, ők rögtön neki mennek egy másik projektnek, ami szintén egy multiplayer shooter lesz. Ez ráadásul free-to-play lesz. És X-Defiant néven fut. Tehát, csak hogy értsétek, ilyen XD, és úgy van leírva, szörnyen cringe, borzalmasan rossz. Ja, és ugye még hozzáadódik ehhez, hogy maga a játéknak a fogadtatása nagyon-nagyon rossz. Tehát nézzétek meg a YouTube-on a bejelentő trailert, szerintem bőven többségében vannak a diszlájkok. Amikor én utoljára láttam, akkor volt rajta 8000 like és 15000 diszlájk. A hivatalosan igen, de ha megnézitek a GameSpot alatt ugyanennek a trailernek is hasonló diszlájk számai vannak, az IGN alatt is, a kinti IGN alatt is hasonlóan borzasztó a fogadtatás, mindenki utálja. És tudod, hogy miért? Nagyon érdekes volt, ugyanis mondjuk én ezt egy kicsit visszásnak érzem, ugyanis azzal jöttek, hogy Tom Clancy néven nem ilyen játékot várnak. Hát de milyeneket kaptak az elmúlt években? Ne haragudj. Na ez az én problémám, egyébként megértem, hogy az embereknek nem tetszik, de azért őszintén. Tehát az elmúlt időszakban a Tom Clancy néven ilyenek jöttek ki, mint a Rainbow Six Siege, semmi köze a Tom Clancyhez. Hát meg az már az is régen jött. Az is igen, jó, azért régi játék. Semmi köze, tehát nyomokban, hogy mondjam meg nekem valaki valamit, hogy az miben emlékeztet Tom Clancyre. Extraction. Ami majd jönni fog, az Extraction. Annak sincsen semmi köze ehhez, őszintén a Divisionnek sem volt semmi köze hozzá, mert ez, hogy jönnek a fertőzöttek és szőkúrják Washington, hát ez tényleg kurva érdekes, tehát ez semmi köze mondja Tom Clancyhez. Mit mondjak neked, melyik volt az a Ghost Recon Breakdown, vagy mi a Wildlands? A Wildlands meg a Breakpoint. A Wildlands az meg gyakorlatilag egy ilyen TPS Far Cry, tehát... Az volt. Tehát semmi ilyesmi. És akkor most jönnek elő ezzel, hogy hát azért Tom Clancy néven nem ilyen játékokat kéne kiadni, és így, gyerekek, hogyha ennyire zavart titeket, akkor eddig hol voltatok? Mert egyébként meg tudom érteni, hogy Ubisoft is azt mondja, hogy most mit kurtunk-e, gyerekek? Ez most mi? És nem őket akarom ezzel védeni, de hogyha felháborodunk valamit ebben, legyen már valami következetesség szerintem. Abszolút. Ettől függetlenül nekem se tetszik a játék, úgy abszolút nem. Tehát egy ötlettelen, gyakorlatilag a meglévő játékaikból összegyúrtak egy csomó assettet, áthoztak karaktereket, amik marhára nem illenek oda, és ráadásul ilyen totál, hogy is mondjam, komolytalan az egész. Tehát ugye, mit mondta, hogy punk rock, vagy ja, rebel, vagy nem tudom, valami ilyesminek az összegyúrása, és így, fú, hát én néztem a Twitter visszhangokat is, így a nagyobb gamer újságíróktól, és eléggé ki volt rajta burva, hogy szerintem alapfogalmakkal nincs ennek tisztában. Tehát ez megint azt mutatja, és a Ubinál erről már beszélünk egy ideje, hogy ők egyébként így nem tudják felmérni, hogy a piac így mit szeretne, mert hogy kurvára nem ezt. Tehát, hogy így te leültetnek 10 játék, mit szeretnétek? Új Sprintercet. Jó, akkor kaptok egy Tom Clancy free-to-play Games as Service játékot. Mert azt ki szerettem. Na senki, de a Józsi bácsi, a senior fejlesztő úgy gondolta, hogy majd ez jó lesz. Majd erről beszélünk, hogy a vállalati kultúra milyen a Ubisoftnál, és hogy mehetnek át ilyen dolgok. Igen. Egyébként azt is hozzátenném, mondjuk még a Rainbow Six Siege védelmében annyit hozzátennék, hogy ott, amikor megcsinálták azt a multiplayert, én még emlékszem, hogy ott voltak olyan előremutató kezdeményezések, amik ma már nem tűnnek nagy dolognak, de ott az, hogy például a hangra ráfeküdtek, tehát hogy tudod, hogyha fölötted mennek, hallod őket, figyelned kell, fülelned kell, ezek akkor olyan hívószavak voltak, amire tényleg azt mondták a multiplayer játékosok, hogy hú, ez tényleg egy előremutató dolog. Ez sem indokolja a Tom Clancy nevet, de azért azt látjuk, hogy ha használták ezt a hogy mondja, brandet, akkor ez mindig valamilyen kvótának való megfelelést azért takart, nem? Tehát azt mondtad, hogy valamiben különleges lesz az a játék, még ha nem is kiugró, de valami egyedisége azért lesz. Ebben a játékban semmi ilyesmi nem történik, ez az úgy tűnik, hogy teljes egészében rámentek erre a live as service modellre, és ezért tartom egy kicsit problémásnak, kurva problémásnak, mert valami hasonlót akarnak az Assassin's Creed-ből is kihozni, és hogyha a Tom Clancy névlettán ez csapódik le a Ubisoftban, én kurvára tartok, én megérteném, hogyha hirtelen összeszűkülne mindenkinek a kis lukacskája, hogy mit fognak ezek után az Assassin's Creed-ből kihozni. Én azt láttam, hogy fogták a kodot, az Overwatchot, meg a Valorantot, kiszedtek mindegyikből valamit, és összegyúrták. De ezek a játékok alapvetően más jellegűek. Tehát, hogy mit tudom én, persze az Overwatchban, meg a Valorantban is vannak például ezek a hősi képességek, úgymondva, mégis a kettő az eredeti különálló, mert az Overwatch sokkal akcióorientáltabb, a Valorant meg sokkal taktikusabb. Úgyis van felépítve a játékmenet, meg fogták, és így összebaszták az egészet, mert rápakoltak egy kis kodot, meg Tom Clancy-t így rábaszták a tetejére, és akkor menjen, ha jó lesz. Nem szólhattok bele, mert ingyen lesz. Tehát ez nem lehet szar, mert ingyen van. Tudod, mi az? Mint a Hyperscape, aztán azt is lehúzták. Ez egyébként most, bocsánat, senki nem akar megbántani, de ez egyébként a közösség hibája, nem a miénk, de nyilván itt mindenki tökéletes, de úgy általában a gaming közösségnek a hibája is, akik azzal védik mondjuk a rossz játékokat, hogy semmi baj igazából, az szar is jó ízű, ha ingyen van. Tehát igen, ki kéne vetnie magának a közösségbe az a játékokat, amik egészen egyszerűen rosszak. Szerintem ezt ki is fogja itt. Valahogy a Ubisoftnál ez nem ment át. Tehát pont azért, amit ugye mindig mondok, hogy a Hyperscape ahogy földbe állt. Én ezt látom a Defiantnál is. Nem fogom X-Defiantnak hívni azért sem. Már hívd XD-nek. XD. Tehát az XD is azért ugyanúgy földbe fog állni az elején. Ezben szinte biztos vagyok. És milyen véletlen, hogy egyébként nagyjából egy időben egy másik játékukat, ami meg hasonlónak tűnik, azt kitolták. Tudod, mi az, ami nekem fura? Ha én nagy vállalat lennék, de tudod, mint mondjam, még cég is vagyok. Tehát nekem, mint pici cégnek, nekem az az érdekem, hogy úgy keresek pénzt, hogy kielégítek bizonyos igényeket. Igen. Nem? Piaci igényeket. Igen. Ha azt látom, hogy ott sorakoznak az emberek, és azt mondják, hogy shut up and take my money. Csak adj egy Splinter Cell-t. Csak adj egy Far Cry-t. Csak adj egy, mit tudom én, új Assassin's Creed-t, aminek története van. Bármit. Itt vannak, hogy az emberek Tom Clancy játékot akarnak. Miért akarnak? Miért fizetnének? Ott van, hogy milyen játékokért fizetnének. És ott van, hogy miért nem. Hát itt olyan csinálnak, amiért nem akarnak. Ez milyen felfogás? Honnan gondolják, hogy ez működni fog? Nem csak ez a szemléletmód az, ami szerintem itt problémás, de egyszerűen nem tanulnak a hibáiból, nem tanulnak a Hyperscape-ből, nem tanulnak ebből a szerencsétlen rolleres játékból, ami már nem tudom, mi a faszom a neve. Roller Champions? A Roller Champions, igen. Nem tanulnak a visszajelzésekből, amik körbevették ezt a szerencsétlen Extraction-t, ami nem tudom, hogy milyen lesz, de szerintem ott is teljesen látszott, hogy nem tudom, kiknek szánják. De ez a nagy biztos, hogy eljutott hozzájuk. És ezek után kitalálják azt, hogy hát akkor még dobjuk ebbe bele a Tom Clancy játékot is. Tehát mennyiszer kell neki menni egy falnak ahhoz, hogy észrevedd, hogy ez ebben a felfogásban, nem mondom, hogy ezt nem lehet jól megcsinálni, lehet, hogy még a Ubisoft is képes rá, de hogy ezzel a felfogással és mentalitással nem lehet ezt megcsinálni, az kurva élet. És nem azért mondom, mert én ilyen zseni vagyok, hanem rá kell nézni erre a szerencsétlen XD-re. Igen, de mondom, talán olyan szempontból elindultunk egy pozitív irányba, hogy ez... Elindultunk egy pozitív irányba úgy, hogy ez negatív visszhangot kapott. Kicsit így önellent mondó, de ez most, itt most nagyon látszik, tehát ezt már nagyon az elején nagyon sokan utálják. És hogyha itt azt fogja látni a Ubisoft, nem, tehát annyira nem vagyok naív, hogy azt mondjam, hogyha bele fog állni a földbe a Defiant, akkor majd ez a mentalitás kimegy, mert majd beszélünk róla, hogy ez miért nem fog eltűnni onnan. Mert nagyon tízeljük ezt nagyon, a témet. Nagyon. Hát mert az érdekes. Ez is érdekes, csak hogy ott azért látszik, hogy ez miért így néz ki. Én nagyon remélem. Tehát én nem, mert biztos van benne egy csomó fejlesztőnek egy raheddi munkája, de... Nyilván nem a fejlesztőket bántjuk ezzel. Nyilván, ez is benne lesz majd abban a témában, amit elő fogunk hozni. Azért nagyon szép, nagy ilyen bugyor lesz egy ilyen kis gondolatzsák Mikulás csomag. Így van, de ja, tehát ezen látszik, hogy ezt most megint benézte a Ubisoft, de nem tudom, hogy kik ülnek ott, akik ezeket a döntéseket meghozzák, de... Na most, hogy már mindenkinek kemény a melbimbója arra a témára, amiről már beszélnek, akkor most szerintem a másik két témát gyorsan rendezzük le, aztán neki megyünk ennek a nagy meredeknek, jó? Jó. Ha már szóba hoztuk az Extraction-t, akkor erről is jöjjön egy hír. Elhalasztották ismét. Aki ismer az Extraction-nek, ugye ez a Rainbow Six Extraction, ami most már harmadik néven fut, mert előtte volt két másik is, és már tologatják, azt hiszem 4 éve tologatják, valahogy így. Most megint eltolták, ugye ez őszi megjelenés lett volna, most eltolták 2022. januárra, én szerintem januárban el fogják tolni nyár végére, vagy őszre megint, és utána be fogják jelenteni, vagy nem fogják bejelenteni, nem csak nem fog megjelenni. Hanem szépen, mit tudom én, vagy beolvasztják a XD-be, vagy valamit csinálnak, de az szerintem nem fog megjelenni ez a játék. Agyon hallgatnak, azt mondod? Hát nem ez lenne az első. Hát mondjuk, ja. Nem ez lenne az első játékuk, amivel ezt megcsinálnák, illetve egy másik játékukat is eltolták, ez a Riders Republic, ez annyira sokat nem tolódott, tehát ez valószínűleg meg fog jelenni, ezt a jól tudom, akkor másfél hónapot tolták, október 28-ra, tehát ezt meg fogjuk kapni. Parasite lehet, hogy megjelenik idén, nem jelenik meg idén. Lássuk, hogy Parasite az Extraction. Az az Extraction, igen. Most már azon a néven. De szerint lehet, hogy poénnak szánt. Ja, jó. Jól. Oké. Én értem az ilyeneket. Oké. Egyszerűen. Nem mindig tudom követni itt a csetet. A humorérzékkel rendelkező emberekkel együtt ver a szívem. Igen? Aha. Meg más közös nincs bennetek. Úgyhogy ez is nagyon pozitív irányba mutat, hogy a Ubisoft tologatja a játékokat megint. Viszont, hogy legyen egy írinyó-pirinyó kis pozitívum, bár ez nem tudom mennyire tekinthető annak, nyilatkozták, hogy a Beyond Good and Evil 2 még létezik. Papíron. Ennyit. Tehát, hogy ne felejtsétek el, hogy ez van. Egyébként meg ez tipikusan az agyonhallgatom kategóriában van, tehát a 3 éve mutattak belőle valamit, amiben most már vagyok biztos, hogy abból ha egyszer megjelenik a játék, akkor bármi benne lesz. Tudod, miért jelentették ezt be? Mert az előző Reflektorban pont azt pedzegettük, hogy nem fognak erről beszélni, és éppen nagyon hallgatják, és sosem fog megjelenni. Hogy? Nem a Ubisoft hirtelen bejelentett, hogy de még létezik. Létezik. Kurva Istenre be vagyunk poloskázva, hogy veszi. Hát, most a Pegasus botrány, nézted már a telefonod? Nem. Úgy is tudnak mindent. Meg mi kirakjuk Twitch-re is, tehát nem kell lehallgatni. Mindent. Ennyi. Úgyhogy a életjel a Beyond Good and Evil 2-re, és ugye... És akkor ezzel szerintem rá is fordultunk arra a témára, ami mind a kettőnkben benne van. Ugyanis a Beyond Good and Evil 2-t egy másik Ubisoftos játékkal szoktuk párhuzamba állítani, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tolódott a fejlesztés, vagy hogyan nem létezett, stb. Uh-huh. Ez pedig a Skull and Bones, és hogy az hogy áll, és miért nincs kész, és miért tart ott, ahol van, és ezzel kapcsolatban akkor beszélnénk egy, szerintem nem is olyan kicsit a Ubisoftnak a szervezeti felépítéséről, illetve azokról a botrányokról, amik most ott mennek. Nagyon fontos, hogy ez a téma, ezt nem mi találtuk ki, és nem az volt, hogy összeültünk Balázsra egy kávéra, meg egy bambira, aztán ezeket megdumáltuk. Ugyanis a héten kipattant a botrány, nagyon sok ember, aki fejlesztő, aki távozott a Skull & Bones fejlesztéséből, ők névtelenül, illetve akik még benne vannak a Skull & Bones fejlesztésében, tehát ex és jelenlegi fejlesztők egyaránt nyilatkoztak a Kotakunak, tudomásra szerint a Kotakunak, de a Kotaku hozta le a cikket, én legalábbis ott értesültem, és itt bullet point jelleggel felsorolnék egy pár dolgot, amit téged olvastad a cikket? Olvastam a cikket, igen, így most már így, ahogy végignéztem, amiket ide felírtál, kijegyzetelgettél, meg a nagy részét én is. Nem az eredeti Kotakusat olvastam, én azt hiszem azt, amit a PC Gamer vett át, de nagyjából ez volt a lényeg. Ez egy eléggé terjengős cikk volt, aki nem olvasta, igen, tegyétek fel a kezeteket nyugodtan, ki volt az, aki olvasta az a cikket, és ki az, aki nem. Egy igen, nemmel nyugodtan. Én meg közben akkor mondom, hogy miről van szó. Itt gyakorlatilag az történik, aki nem tudja, a Skull & Bones, az gyakorlatilag a Ubisoftnak egy ilyen tengeri, vitorláshajós, multiplayer... Kalózhajós. Azért van a vitorlás, nem ilyen csatahajós. Ja, igen. Tehát ilyen ilyesmi játéka lett volna, ami most már egy jó ideje hurcibálnak jobbra-balra, meg egy ideje már nem is mutatják E3-on, csak mondják, hogy lesz. Na most, a kipattant hírek szerint olyan dolgok derültek ki, hogy a játék fejlesztése 8 éve development hellben van. Ez azt jelenti, azt arra mondják a development health, amikor nem halad a fejlesztés. Valami, hát igen. Megrekedtek valamilyen problémánál, jelzem valamilyen problémánál. Most ilyenkor azt feltételezi az ember, egy olyan probléma van, egy olyan kreatív probléma, amit nem tudnak áthidalni, egy olyan kihívással szembesültek, ami... Persze, lehet, ez a történet, nem tudják, milyen legyen a gameplay, milyen nézetben játszódjon, az engine-nel vannak gondok hasonlók. Na... Ez itt volt mind, meg még. Igen, és kiderült, hogy nem egyszerűen apró probléma van, tehát nem egyszerűen, hogy mondjam, kreatív nézeteltérések vannak, meg mondjuk szempontok, meg ilyesmi, hanem konkrétan, itt felsorolták egy bullet point jelleggel, hogy miket jegyzeteltem ki, sok minden van. Tehát nem tudom, tudjátok-e, de ebből a reportból derült ki, hogy a Skull & Bones eredetileg az Assassin's Creed Black Flag-hez készült DLC volt. 2013. Tehát még egyszer Assassin's Creed Black Flag DLC-nek szánták. Az még Prefgem, mert az még kijött a 360 PS3-as érában. Mm-hmm, pontosan a végén. A végén jött ki, ugye ott volt egy váltás, amikor áttolták One-ra meg PS4-re is. Tehát ahhoz készült DLC. Az volt a lényeg, hogy egy ilyen masszív, hajós lövöltöző. Eddig ezt tagadták egyébként. Az a döbbenet, hogy erről már rég beszéltünk, és mindig tagadta a Ubisoft, hogy ez nem az volt. Igen. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes info. Na most, azt tudni kell, hogy ezek az infók, amik szépen kiszivárogtak, ez 20 kiugrott fejlesztő nyilatkozott a játékról. 20. Ez nagyon-nagyon sok. És most idézeteket fogok mondani, amik a fejlesztőktől hangoztak el, és kapaszkodjatok, mert vannak köztük eléggé hajmeresztőek. Az E3-on látott játék konkrétan nem létezik. Ez már ki lesz fejtve, hogy konkrétan mi van, de ez például az egyik idézet volt. Van egy ilyen idézet, hogy egy rakás dolognak még most sincs semmi értelme. Tehát olyanokról beszélnek, hogy például gameplay mechanikák, játék, design, felépítés, perspektíva, tehát tényleg sok minden van, amit konkrétan már a fejlesztés előtt ebben a kreatív fázisban el kellett volna, hogy dőljön, ez még mindig nincsen tisztázva. Egy másik nyilatkozat szerint sosem volt egy tiszta, kreatív vízió mögötte, mármint a játékfejlesztés mögött. Van egy ilyen meredek állítás, hogy ha a konkurenciánál lenne, mármint ennek a játéknak a fejlesztése, már 10-szer lelőtték volna a projektet. Ha az ilyenél, akkor meg kis baszta volna a stúdió. Az biztos. Lehet, hogy hagyta volna, hogy megjelenjen, és utána kúrjak, mint az biztos, hogy ez a csapatot már kikúrták volna. A core design még mindig nincsen kész, ez ugye az alapok. Az alapok. De igen, de a fundamentuma az egész játéknak. És itt bele is csatlakoznék egy olyan állításra, amit volt valahol, hogy a core design még mindig nincsen kész. Egy másik fazon nyilatkozta azt, hogy visszatérő vita volt arról, vagy van még mindig arról, hogy kalózként játszol-e, vagy hajóként. Igen, ezt olvastam én is. Tehát, hogy nem tudták eldönteni, hogy most igazából mi a tököm legyen. Van itt egy olyan érdekes állítás, hogy a szingapúri kormány nagyvonalúan támogatja a munkahelyteremtést. A Ubisoftnak a szingapúri stúdiója dolgozik, rajta. Aztán ott is történtek érdekes dolgok. Azt tudni kell, hogy ez a szingapúri csapat tudomásom szerint még semmilyen önálló játékkal nem rukkolt elő. Besegítettek már Assassin's Creed meg ilyen olyan játékoknak a fejlesztésében, de ez lett volna az első önálló projektjük. Ezt ebből az állításból úgy tűnik, hogy a szingapúri kormány nagyvonalúan támogatja a munkahelyteremtést, pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Ennek valószínűleg van egy munkahelyteremtési foundja, vagy kerete, vagy hát egy pénzügyi tőke alapja. Igen. Amit a Jubi így behúzott. Tehát nem saját zsebből finanszírozzák ezt az egészet. Ugyanis, ugrok egyet a tételeknél, hogy három forrás erősítette meg, hogy ennek a Skull & Bones-nak a fejlesztése, ami eredetileg Assassin's Creed Black Flag DLC-nek indult, ennek a költségvetése jelenleg 120 millió dollárnál tart. Az nem kevés. Csak hogy keretbe tudjuk foglalni, nagyjából ennyiből készült a GTA 5. Tudomásunk szerint. És akkoriban ugye az kiugróan magasnak számított. Most már azért az Infinite például bőven lehagyta, de... Hát igen, tehát ez azért borzasztóan sok. Vannak még, figyeljetek. Ez majd olyan lesz, amire be fogunk csatlakozni Balázsra, amikor elkezdjük kibeszélni ezeket a dolgokat. Hogyha 4-5 évig dolgozol valamin, ami nem halad előre, az felőről. Ugye ez majd beszélünk itt a kiégésről, meg a különböző problémákról, munkahelyi kultúráról, stb. És volt valaki, aki mondta egy személyes tapasztalatot, hogy ez az egyetlen projekt, amivel találkoztam, ahol a stáb egyre fiatalodott, mert az idősebbek és tapasztaltabbak folyamatosan kilépnek. Ez egyébként az egész Ubisoftnál általános probléma lesz. Nagyon beteg. Volt egy, aki mondta, hogy a játékfejlesztésnél úgy általában mindig félremegy valami, de a Skull & Bones-nál ritkán tartott jó irányba. Ugye ez most már kezdjük érteni, ez a 8 éves development hell, ez valójában miről jött össze. Volt, aki azt mondta, hogy nem az, hogy közel van a célvonal, de azt sem tudjuk, hogy hol a célvonal. Ugye mondtam korábban, hogy volt egy ilyen kreatív pont, hogy kalózként játszol-e, vagy hajóként, ezt még mindig nem tudták, de eldőlt. 2018-ban találták ki, hogy majd ki lehet szállni a hajóból. Csak hogy értsük, hogy egy olyan DLC-t kezdesz el gyártani, ami hajón játszódik, nem tudsz kiszállni belőle, tehát csak hajókat kell modellezni, ilyen kontentet, majd 2018-ban kitalálod, hogy hát kellene ember is, akinek ki kéne szállnia, és kint kéne kóricálnia. És azt úgy képzeljétek el, és itt visszakacsintanék egy korábbi állításra, hogy ugye 18-as E3-on mi láttunk egy Skull & Bones gameplayt, ami nagyjából úgy nézett ki, mint a World of Battleships, tök hangulatos volt, mentek a kalózhajók egy nagy mapon, és akkor lehetett itt csatázni. Na, abból a játékból, és utána találták ki, hogy ki lehet szállni a hajóból, és azzal a lendülettel azt a játékot, ami egyébként akkor nem nézett ki rosszul, hangulatosnak tűnt, és még fel is voltunk rá pörög, vagy tökre várjuk, azt így dobták bele a kukába. Tehát abból semmi nincs meg. Semmi. Igen, és azóta újra kezdték még egyszer a fejlesztést. A játékfejlesztésnél általában az egésznek a tetején fogalmaztunk, nyilván sok fejből tevődik össze, de általában az egésznek a tetején van egy kreatív director, aki az egészet úgy összefogja, akinek a víziója jobb esetben egy, igen, aki ezt így összefogja, és tudja, hogy mit akar kihozni ebből a játékból. Na most jelenlegi tudomásunk szerint ezt öt jelenlegi és volt fejlesztő erősítette meg, hogy a Skull & Bones fejlesztése most tart a harmadik kreatív directornál. És mindegyik kreatív director a maga módján rá akarja tenni a saját kéznyomát erre a játékra, hogy ez az ő víziója. Na most ebből ki lehet találni, hogy ahány kreatív director van, annyiszor változik a játék mögötti vízió. Ez borzasztó. Ezt fejlesztőként egyébként megélni, nem csoda, hogy az van, hogy folyamatosan hagyják el a céget, meg ilyen kurva nagy a fluktuáció, mert ezt megélni, hogy létrehozol valamit, aztán utána valakinek van egy teljesen más elképzelése a világról, ez kegyetlen lehet. De várjad, amíg nincsen vége. Ugyanis itt volt egy érdekes dolog, hogy ezek a kreatív víziók, amikor váltják egymást. 2017-ben a Rainbow Six Siege sikere után váltotta a Skull & Bones elképzelés PvP-re. Ja, mert addig PvE. Addig ez egy... Én nem is tudom, tehát ugye mivel ez a... Hát Assassin's Creed DLC-nek készült, tehát single player játék. Valószínűleg ez egy single player játék volt előz eredetileg, gondolom én, és utána találták ki, mint a Rainbow Six Siege kurva siker lett, hogy akkor ebből legyen PvP. Most el tudjátok képzelni, azt hiszem jelzett valaki, hogy van itt játékfejlesztő köztünk, innen is hello, De akkor te el tudod képzelni, hogy ez milyen kurva jó lehet, amikor egyszer csak azt mondják, hogy na hát akkor álljunk át multiplayerre. Ugyanak az egész ökoszisztémáját meg kell akkor változtatni. Majd ez nem volt elég, mert 2017-ben megvolt ez a paradigmaváltás, aztán közben jött a Rust, meg az Ark, és kitalálták, hogy akkor kéne bele erőforrásmenedzsment, meg kraftolás, meg kereskedés, úgyhogy 2019-ben szintén 5 fejlesztő elmondása alapján megint megváltoztatták ezt a paradigmát, és megint új felfogásban kezdett készülni a Skull & Bones. Ja, és mondták, hogy csak úgy mondanák, hogy 2020-ban megint történt egy váltás, azt nem mondták el, hogy pontosan micsoda, de megint egy teljesen új filozófiában kezdték el a fejlesztést. Tehát erre célzott valószínűleg a költő, amikor azt mondja, hogy azt sem tudják, hogy hol van a célvonal, nem, hogy nem látják, azt sem tudják, hogy hol van. Volt olyan fejlesztő, aki konkrétan az Anthemhez hasonlította a fejlesztést. Igen. Abban az összetételben, hogy nagy költségvetésű, game as service modell, hogy a bemutatókon jól néz ki, viszont nem lett jó a végeredmény. Ő már így borítékolja ezt az egészet, nyilván szeretnénk, hogyha az a játék jó lenne, de egyelőre úgy néz ki, hogy nem. És akkor itt be is fejezném, ugyanis ami most fog következni, az viszont közelebb lesz ahhoz, amiről beszélni akarunk, hogy a toxikus környezet meg ilyesmi, ugyanis ezzel fel is vezetném, hogy volt egy másik probléma, amit mondogattak a játékfejlesztésre ugye a Skull & Bones kapcsán, ez pedig a Ubisoftnak, hogyha ez az egész nem lenne egyébként elég probléma, akkor még ott van a fejlesztők fölött a Ubisoftnak a toxikus munkakörnyezete. Ami viszont nem csak ide vonatkozik, tehát nem csak a szingapúri stúdiónál. A szingapúri stúdiónál jobb, vagy nem azt mondom, hogy jobban kijött, ott azt mondták, hogy majd látni fogjátok, hogy a többi részénél is általában a közép-felső vezetéssel volt gond, itt egész konkrétan megnevezték, hogy kivel volt gond, Hugo Ricor, ő lett a stúdióhead ott, és úgy lett ő a stúdióhead, hogy nem akarta senki. Tehát, hogy gyakorlatilag a stúdió nagy része az így megmondta, hogy őt nem akarják, mert egyrészt teljesen alkalmatlan a vezetése, másrészt olyan módon kommunikált előtte is, meg mint kiderült utána is, ami egy ilyen felállásban, egy ekkora stúdiónál nem megengedhető. Köszönöm a linket egyébként. És nem ő lesz az egyedüli ilyen. Tehát, és ott jó előre megmondták. És mégis átnyomta a Jubi. Itt van egy olyan érdekes nézőpont, amit ebben nem írtam föl, viszont a dokumentumban benne, vagy hát a cikkben benne van, hogy a Ubisoft előszeretettel ülteti rá a francia fejlesztőket a szingapúri projektekre, amivel annyi a probléma, hogy itt többen hivatkoztak arra, hogy konkrétan kulturális ütközések vannak a szereplők között. Igen. El tudjátok képzelni, tehát teljesen más vállalati kultúra, a szingapúri francia kultúra, el tudjátok képzelni, és hát ezt nagyon rosszul kezelik a franciák. Szerintem kimondhatjuk egész nyugodtan, hogy a Ubisoftnál egyébként ezt megnevezte több fejlesztő is, francia felsőbségi komplexus van, bizonyos szint fölött, vagy tehát bizonyos szint, igen, bizonyos szint fölött csak és kizárólag francia nemzetiségű vezetőség van, vagy embereket ültetnek oda, és azért tudjuk, hogy a Ubisoftnak nem csak Párizsban van szék, tehát ott a székhelye, de ugye fejlesztő csapata rengeteg van szerte a világban, rengeteg nációval dolgoznak együtt, és ez mind, tehát ezt mondták, nagyon sok helyen panaszkodtak emiatt. Hogyha nem is ott helyileg nevezik ki, akkor ráültetik a projektre, és teljesen kették úr mindent. Itt két gondolatot hozzátennék. Van egy Glassdoor nevű, aki mondjuk esetleg képben van vele, ez olyasmi, mint mondjuk nagyon leegyszerűsítve, hogy Magyarországon mondjuk a Profession például. Ez egy álláskereső portál, nemzetközi felület, nagyon-nagyon dióhéjban erről van szó. És ugye ott van fönn nagyon sok CV, önéletrajz, és lehet visszajelzéseket küldeni. És a Ubisoft-tal kapcsolatban például most már rendszeresen érkeznek ilyenek, hogy diszkrimináció, rossz politikai légkör, toxikus vezetés. És nem elszórva, hanem meglepően sok. Szexuális zaklatás. És erre rá fogunk mindjárt térni, mert ez egy elég jelentős probléma jelenleg a Ubisoftnál. És felvetették azt, hogy a Skull & Bones fejlesztés kapcsán ez úgy csapódik le, hogy gyakorlatilag a francia vezetés, akiket kineveznek, egyszerűen nem kíváncsiak arra, hogy mik a lentről jövő vélemények. Nem arról beszélek, hogy a 6 szinttel feljebb lévőt nem érdekli, hogy mit mondanak 6 szinttel lejjebb, hanem konkrétan egy-két szint, tehát egy szint különbséggel sem érdekli őket, hogy mi az Úristen történik, és ha valakinek eltérő véleménye van arról, hogy mi a az elképzelés, mert mondjuk alkalmasintő szakmai és ért hozzá, akkor ezek az emberek hirtelen úgy eltűnnek. Most nem kell maffiára gondolni, ilyesmi, hanem hirtelen... Nem betonba öntik. Hát nem, meg nem a cápák elsége, hanem hirtelen átkerül más csapatba, más projektbe, más stúdióba. Úgyhogy ezzel itt a Skull & Bones-os vonalat a magam részéről zárnám is, és akkor térjünk rá magára a Ubisoftra, hogy így általánosan ez egy hó. Igen. Ez nem egyszerűen a Skull & Bones, ez hiba lenne a Skull & Bones fejlesztésére szorítani, hogy rosszul halad a Skull & Bones fejlesztése. Ne csak a szingapúri stúdióra gondoljunk, hanem mint kiderült, egyébként ez a Ubisoftnak a teljes céges kultúrájára igaz. Innen érthetővé válik az, amiről mi beszélünk, ugye, hogy miért hoznak hülye döntéseket, miért nem mennek el olyan irányba, amit egyébként mondjuk a közönség szeretne. Innen már elég nyilvánvaló, hogy valaki vezetésben, felső vezetésben, francia vonalon így eldönt valamit, és onnantól kezdve a fejlesztőket, a, mit tudom én, a történetírókat, stb., tehát a mindenkit, aki nem ott van a korban benne, azt így figyelmen kívül hagynak, és áttolják a saját dolgaikat. Ez egy dolog. Tehát ez is egy undorító dolog egyébként, és hosszú távon tuti, hogy nem vezet célra. Egyébként, bocsánat, láttunk ilyen vállalati működéseket, tehát például Steve Jobs alatt az Apple határozottan hasonló elven működött, egy ilyen autoriter szemléletmódon. Nem. Igen, csak ott, de egyébként ott arra azért odafigyeltek, hogy azért próbáltak az embereknek megfelelni. Tehát, hogy az elvárás sokat, azt nagyon keményen tolták át, de ott figyeltek a visszajelzésre valamennyire, nyilván. Igen. Meg ott azért a szemléletmód az azért működött. Tehát ott, amit kitaláltak, az működött. Lehet ezt vitatni egyébként sok szempontból, de azt nem lehet elvitatni, hogy az, hogy mi lett az Apple-ből, azt ez a fajta autoriter gondolkodás jelentősen meghatározta. És ez van, ahol működik. Ott sem színpidejéke van, ahol működik. Mert a Ubisoftnál szerintem azért probléma főleg, mert nem működik. Tehát úgy néz ki, hogy az embereket szarrá hajtják, szarrá kráncsoltatják, a végeredmény ezt nem igazolja, és még ennél is nagyobb probléma, amire most rá fogunk majd térni szerintem, hogy mik azok a problémák, amik felmerültek itt a Ubisoft mellett, mert itt nem csak arról van szó, hogy mint munkaerő, vagy mint főnök beosztott, és ebben a viszonyrendszerben a szakmai elvárások az egekben vannak, és irreálisak. Hanem ezek a szereplők egyébként emberként is sok esetben hulladékok. Így van, így van. Ugye régebben említettük azt, hogy már többször szóba került egyébként, csak most már konkrét jogi lépések történtek, hogy nem bánik jól a dolgozóival bizonyos szint alatt a Ubi. Tehát az egy dolog, hogy figyelmen kívül hagyja mondjuk a véleményüket. De ugye mindennapos a kráncsoltatás bizonyos stúdióknál. Ugye nyilván alapvetően nagyon szar egy olyan helyen dolgozni, ahol teljes úgymond kilátástalanság, tehát nem látod, hogy hova haladsz. Folyamatosan kidobálják a munkádat. Ilyen, de hogy ez most már átfordult abba, hogy gyakorlatilag nem is emberként bánnak az alkalmazottak. Nyilván nem mindenkivel, de ugye pontosan amiről beszéltünk, hogy úgy látszik, hogy aki ezen a core részen kívül van, ott most nagyon durva dolgok indultak el, tehát szexuális zaklatási perek, mistreatmentek. Most neki ment a francia játékfejlesztők közössége, vagy valami ilyesmi, a French Game Workers Union szakszervezet talán, akik egyébként többségében francia nemzetiségűek, tehát elvileg még ahhoz a részhez tartoznának, akik elvileg nem bánnak olyan rosszul. Ők most csoportos kereseti pert indítottak a Ubisoft ellen. Hallottuk ezt a Montreali stúdióból is, hallottuk ugye Szingapúrból, ezek elindultak több helyen, és azt mondják, hogy alapvetően az is hatalmas probléma, hogy ezek a dolgok megtörténnek, de hogy cégen belül ennek nincsen semmi kifutása. Tehát ezeket az embereket nem távolítják el, úgyhogy tudnak róla, hogy kik ezek és mit csinálnak. És általában, ahogy te is mondtad, ezeket a véleményeket eltüntetik, és ha beeszkalálsz, egyébként nagyon sok nagy cégnél ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, hogyha cégen belül mondjuk zaklatás van, vagy bármilyen, akkor van egy külön osztályba tudsz fordulni, meg stb., és hogy itt ez sem jellemző. Tehát most már jutottunk oda, hogy nem jelentik ezeket az eseteket, mert bejelenti, és eltüntetik teljesen. Úgyhogy folyamatosan hagyják el a tehetséges fejlesztők a Ubisoftot, ugye ez jól látszik azon, amit mondta, hogy fiatalodik a közeg, igen, de lassan a fiatalok sem mennek oda dolgozni, mert olyan rettenetes reputációja kezd el lenni, hogy már a Ubisoft is nyilatkozott, hogy nem találnak ékpénzzel fejlesztőt. Nem azért, mert nincs, nem hajlandó velük dolgozni. Amit meg megértek. Azért az mennyire durva, amikor eljut egy nagy kiadó, és basszus, egy multiról beszélünk, tehát amikor eljut egy multi arra a szintre, és ezt ne szorítkozzunk a játékiparra. Egy múlt, amikor eljut arra a szintre, hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag a szakmai státusza az ellehetetleníti mondjuk a fejlődést. Mert egyszerűen nem mennek oda az emberek. Ez egy nagyon komoly gond, és egyébként pont én a múltkori Reflektorban bizonyos értelemben védelmembe vettem ezt az egész jelenséget, mert azt fejtegettem, hogy nem tudni, hogy az, hogy azt mondják, hogy szexuális zaklatás, az konkrétan azt jelenti, hogy valaki erőszakoskodott valakivel, vagy mondjuk utána füttyentett egyet az irodában. Próbáltam ezt így tágan értelmezni, de ugye arról nem beszéltünk, hogy ettől függetlenül ezeket nyilván cégen belül ki kell vizsgálni, megfelelően kell ez az egészhez viszonyulni. Itt az a legnagyobb probléma, hogy a jelek szerint ez nem történik meg a Ubisoftnál. Nem, itt, abszolút nem. Itt felmerült az, hogy a cégnél ez olyan szinten egy bevált mindennapos dolog, hogy gyakorlatilag következmények nélkül zajlik ez az egész, és őszintén szólva, hogy erről nem nagyon tudnék még példákat mondani, amikor ilyen szintű balhék vannak, és nem reagál rá az égvilágon senki. Lesz. Többen említették. Igen, az Activision Blizzardról is fogunk ezzel kapcsolatban beszélni. Picit később, de igen, mert ott is nagyon hasonló dolgok zajlanak. De egyébként igen, tehát talán az a különbség, vagy nem is tudom, hogy különbsége, mert ugye ott is azért én is mondtam neked egy pár nagyon durva dolgot az Activision-os résznél, hogy mik mentek. Ah, majd beszélünk arra. Ott inkább nekem az volt a durva annál a résznél, amik mentek. Itt meg az, hogy mennyire próbálják szőnyeg alá besöpörni az egészet. Lesz Activision-os blokkunk? Valahol felírtam pedig. Ott azzal kezdjük. Ott az. Ja, csak ez. Csak én ezzel kapcsolatban írtam fel, és utána olvastam. Ja. Egy ilyen... hogy mondjam, deny megy, tehát egy ilyen tagadás, egy ilyen bődületes nagy tagadás. És hogy ez a felső vezetés köreiben megy. Egyébként a CEO-t is felhozták, mint aki nem tesz az egész ellen semmit. Tudod, ez a pici pöcsember az a... Igen. Az a durva nekem egyébként, hogyha ez ennyire a kort érinti, nyilván amikor a kórra hivatkoznak, akik az egésznek a szellemiségét meghatározzák, ez nem a középvezető réteg szokott lenni általában. Hát mondjuk menedzserek, teamleaderek, nem tudom, hogy pontosan hogy néz ki. Igen, tehát vice president, meg főjel. Na most ilyen mértékű, ilyen kiterjedtségű core rétegnek a tetteiről egész biztos vagyok benne, erről tudnia kell az Yves Guillemot-nak is. Tud. Tehát ez a szörnyű, hogy szerintem biztos, hogy tud, csak besöprik a szőnyege, nem foglalkoznak vele. De hogy azért a Ubisoft az nem egy kis cég, tehát rengeteg fejlesztő stúdiójuk vannak, több ezer vagy talán 10 000 embert foglalkoztat, ha ennek csak 5%-át érik ilyen zaklatások. Rengeteg. Az is nagyon sok, de mint kiderült egyébként, ez nem a kisebbség, hanem úgymond, nem is azt mondom, hogy nagy többség, de nagyon-nagyon jelentős százaléka. Erre hozta példákat egyébként, mit jelent ez a sexual misconduct ebben az esetben? Tehát itt konkrétan, mit tudom én, füttyögések mennek, vagy nem jutnak előre? Konkrétan, tehát fizikai dolgokat hoztak fel. Tehát effektív erőszakot, vagy ilyesmi? Hát ennél, tehát náluk ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy volt ilyen is, az Activision-nél biztos vagyok, mert azt olvastam, de hát nyilván ez amit te mondasz, az is jellemző volt, de ugyanúgy, mint az Activision-nél jellemző volt ez a, tehát a nem azonos béren foglalkoztatni, vagy jóval alacsonyabban, ugye bizonyos pozíciókat nem érhetnek el, ugye itt nem csak a nők, hanem a nem franciák is például, akkor mi volt még? Volt még, amiről akartam beszélni ezzel kapcsolatban. Ja igen, ez a bizonyos pozícióban lévők lerúgják magukról a munkát teljes mértékben, és rátolják mondjuk a frissen belépőkre, de olyan szinte, hogy egyáltalán nem dolgozik, a másik meg kráncsol 10-12-24 órát. Tehát ilyen dolgokról beszélünk, és ezek napi szinten, tehát ezek nem kiugró esetek, hanem ahogy elmondták, meg ahogy néztem, ezek így a céges kultúrába beépültek. Tehát ők azt hiszik, hogy ez így rendben van, hogy ez így működik. Hát pedig, hogyha ez beívódik a falakba, most így eufemisztikusan szólva, akkor az kurva nehéz lesz onnan kirotálni. Hát hogy az úgy úristenben? Hát főleg úgy, hogy meg se próbálják. Hát igen. És az a szörnyű ebben, hogy azért szoktunk erről beszélni, hogy a videójáték értékesítés az nem úgy történik, mint egy mosógépnek az értékesítése. Tehát ott nagyon számít, hogy milyen érzelmeket tudsz kiváltani a játékosból. És emlékszel, hogy amikor jöttek azok a bizonyos hírek a Last of Us 2-vel kapcsolatban, akkor olyan érzelmeket korbácsoltak fel az embereknél, hogy máig nem tudjuk, hogy például a Last of Us 2 az sikeres játék lett-e, vagy sem. Mert nem kommunikálták. Mert nem kommunikálnak semmi ilyesmit, és általában azért tudjuk, hogy ha nem kommunikálnak, akkor mit kommunikál. Már eladási adatokat, nyilván díjakat nyert meg ilyesmi, de hogy az eladást nyilván viszonylag hamar félretették, nem kommunikálták. És azért most képzeljük el, hogy ott azért rágtak be, mert egy vitatható politikai üzenet került az előtérbe, illetve akkor kezdett ez a crunch beivódni a köztudatba. Na most, mi van akkor, hogyha egy olyan kiadóról beszélünk, aki egyébként ezt a szexista, nagyon kirekesztő szemléletmódot cégkultúra szinten gyakorolja. És emlékezzünk, hogy egyébként ez nem úgy keletű a Ubisoftnál, tehát amikor én tavaly megcsináltam a videójáték fekete doboza összeállítást, abban már benne volt, hogy a Ubisoft úgy nyilatkozott a nőkről, hogy emlékszem, hogy women don't sell. Nőkkel nem lehet játékot eladni. Mondták ezt úgy, hogy ott volt előttük a Horizon, a Tomb Raider, meg még a tököm tudja mi minden. Tehát ez nem volt igaz, de a cég szemléletmód az, hogy ezért nem készül a Beyond Good and Evil 2 sem el. Csinálhatnál a pasi főszereplőt. Vagy Disney-t, mert az is volt benne. Bármit lehet. Az jobban menne a Ubisofthoz. Önazonosabb lenne. Szóval Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, amit a Ubinál látunk, és ezt a fajta mentalitást így kibukni, jó, majd fogunk beszélni, de azért nem, nagyon nem jellemző, hál' Isten. És tudod mi a kemény, amit mondtál kint? Hogy ez pont egy európai cégtől vártad volna utoljára. Igen, valahogy én abban a... És akkor majd itt megcáfoltak többen, mert nyilván én is dolgoztam, meg dolgozok is nagyvállalatnál, de én abban a hitben, abban a naív hitben éltem, hogy talán az európai vállalati kultúrától ez kevésbé várható el, mint mondjuk az amerikaitól. Én ott hamarabb vártam. Aztán persze hozott rá példát a jó Isten, hogy persze ott is van ilyen, meg még durvább is, de hogy pont a franciáktól, akik így mindig megpróbálják előadni magukat, hogy ők aztán ilyen befogadóak, meg sokszínűek, meg náluk aztán mehet minden, és akkor kiderül, hogy ők a legnagyobb szerinted mi lehet hazugok ilyen szinten. Szerinted mi lehet ennek a kifutása? Hát én azt látom, mert egyébként szerintem ez rányomja abszolút, ugye látjuk is, rányomja a játékfejlesztésre és a bélyegét. Mennek el a tehetséges emberek, jól látszik azokon a játékokon, amiket készítenek, ugye szerintem ennek abszolút köze van ahhoz, hogy nem tud a Ubisoft megújulni egyáltalán, a klasszikus franchise-aikhoz nem tudnak hozzányúlni, mert egyrészt nem is akarnak, tehát valakinek van egy olyan elképzelés, hogy ezt nem kell. Másrészt a részvényesek száját úgy a legkönnyebb befogni, hogyha ugyanaz daráljuk mindig, amíg hozza a pénzt. Ebben ugye múltkor is mondtam, a játékosok is hibásak, mert amíg megvesszük, addig nem szólhatunk érte. De én azt látom, hogyha Defiant bebukik, majd szépen eltűnik a Good and Evil 2, ebben majdnem úgy biztos vagyok, és szerintem ez se fog sose megjelenni. Skull and Bones se fog megjelenni. Ki fognak jönni a Games as Service modellű játékai a Ubisoftnak, az összes franchise-et át fogja erre állítani, ugye már tudjuk, hogy az Assassin's Creed erre készül, a Riders Republic kb. Ugyanez lesz, az Extraction szerintem meg se fog jelenni, helyette fog menni a Defiant, ami vagy földbe áll, vagy nem, de nagyjából ezt láttam így Tom Clancy, meg Ghost Recon vonalon is. Ugye a régi franchise-aikat elásták, tehát azt látjuk, hogy nem lesz Splinter Cell, felejtsétek el, most már tisztán látszik, nem lesz Heroes, nem lesz Rayman, ne is számítsunk rá, Prince of Persia-t láttuk, az se legyen inkább, és innentől kezdve meg azt mondom, hogy a játékosokon fog állni, hogy ezt ők megszponzorálják, mert akkor nem fog változni semmi, vagy nem. Illetve, hogy jogi úton ez hova fog kifutni. Mert ugye pont mindig a Riot Games-et hozom fel, hogy ugye ott is kellett egy nagyon-nagyon odabaszós per, meg az, hogy a Tencentnek ugye ez a képébe nem fért bele, ugye amikor ők birtokolták őket, és akkor ott ezen változtattak. Nyilván azóta kevesebbet beszélnek erről, de szerintem, ha ez még mindig ilyen durva lenne, ott azért beszélnének róla, tehát ott már átment egy változás. Aha. A Jubinál nagyon-nagyon ki kell borulni a Billynek, tehát hogy itt akkor több pert meg kell nyerni a dolgozóknak, nyilván meg bele kell egy-két projektnek állni a földbe, nem lesz változás. Viszont ha nem lesz változás, szerintem majd először látni fogjuk, hogy eladják a franchise-okat, főleg a régebbieket, szerintem azt meg fogják tenni, úgyse csinálnak vele semmit, és mikor ezek elkezdeni, tehát hogy elkezdik eladogatni a franchise-okat, és mondjuk már elkezdik kommunikálni, hogy nem megy olyan jól a, mit tudom én, Assassin's Creed Infinite, vagy ilyesmi, akkor talán csak, ezek ugye megint hosszú táv. Hát ha büszkeségi kérdést csinálnak belőle, szerintem nem fogják ezeket ki-outsourcolni, mert ez Ubisoft. De mi a Ubisoft? Hát nem csinálnak el semmit. Hát de ettől ez a Konami hozzáállás? Mondjuk. De a Konamiban előbb kinézem, hogy ki fogják outsourcolni. Őszintén szólva, hogyha nagyon pragmatikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egészen addig a befektetők sem fognak reagálni, amíg ez nem fog érződni a bevételeken. Amíg nem fogják azt mondani a játékosok, hogy egy olyan fejlesztő, vagy olyan stúdiót nem vagyok hajlandó pénzügyileg támogatni, aki a fejlesztőit nem csak szakmailag használja ki és él vissza velük, hanem mondjuk magánemberként is. Mert láttuk egyébként, hogy erre képes egyébként a gamer társadalom, és függetlenül attól, hogy én váltig állítom, hogy szerintem a Last of Us nem érdemelte meg, de annál a megmozdulásnál éreztem egy olyat, hogy azért a gaming community igenis képes megmutatni azt, hogy vannak dolgok, amikért képes egységbe tömörülni, és megint hangsúlyoznám azok számára, akik alig várják, hogy egy homofób gondolat felüsse a fejét, hogy nem erről van szó, hanem jó látni ezeket a progresszív gondolatokat. Vagy reakciókat. Igen, igen, igen. Hát nem tudom, összevonjuk ezzel a másik hírrel, ha már ebbe így belement. Szerintem menjön neki, persze. Mert most pont arról jutott eszembe, ugye mondtad, hogy a pénztárcájával tudja kifejezni az ember azt, hogy mennyire mondjuk felháborítónak tart egy ilyen dolgot, vagy hasonló, hogy itt történt egy nagyon érdekes dolog, és akkor menjünk bele a Blizzardba, és menjünk bele az Activisionbe, mert gyakorlatilag a két téma összekapcsolódik, még hogyha a kiadó nem is. Ugyanis nagyjából ez zajlik az Activision Blizzardnál is. Ugye az Activision Blizzardnál jól láttuk, hogy az összeolvadás után a tehetségesebb Blizzard fejlesztők folyamatosan hagyták el a céget. Meghagyják is, nem sok maradt már. Ott a Blizzardnál nagy átalakítások voltak, úgymond. Ugye az elején még arról hallottunk, hogy itt kreatív összetűzések voltak, és nagyjából emiatt. Tehát nyilván az Activision odajött, nagy kiadóként ugye ők teljesen máshogy gondolkodnak erről már többször beszéltünk. Más az elképzelés, tök jól mutatja azt, hogy az összes kurva csapatukat rájutották a kodra, mert az gyártja a pénzt. Tehát nyilván ennek is volt hozzá köze. De aztán kiderült, hogy egyébként sajnos nem csak ez jött át az Activision-től, hanem átjöttek más dolgok is, amik gyanúsan nagyon összevágnak azzal, ami a Ubisoftnál volt látható. Tehát ugyan szexuális zaklatási botrányok. Most fogunk róla beszélni, de Bobby Kotick-nak konkrétan 2010-ben ő vesztett perte miatt. Szexuális zaklatás miatt? Így van. Hoppá! Amit kiperkált egyébként, és részéről ennyi volt. Megnéztem egy ilyet, hogy mi is volt, hogy 120 millió dollárt vett fel, ugye? Vagy valahogy így hogy hívják be a bónuszaiból? Nem tudom. De ha felét az is csak sok. Így összehasonlításképpen, és akkor megnéztem a Nintendónak a CEO-ját, és ő meg valami másfél milliót, vagy ilyesmi. Úgyhogy, na mindegy, tehát ezt is áthozták. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ezt is áthozták. Olyannyira, hogy szintén elindult egy per, ha jól tudom, akkor Kaliforniai államon keresztül, csoportos kereseti per. Olvassatok bele a neten, hogy miket írtak bele, hogy miért perelnek. Nagyon-nagyon durva dolgok vannak. Tehát még így a szexuális zaklatáson belül is. Tehát konkrétan megjelennek ilyen dolgok, mint például, hogy öngyilkosság. És mindezt a vállalattal egyben. Hát neked meséltem, hogy mik történtek például céges ugye nyaraláson, meg ilyenek, amik mindig így leírva is szörnyűek. Tehát itt annyira most nem szeretnék ebbe belemenni, mondom, aki a teljes listát szeretné, egyébként megtalálja az interneten. Lekúr minket a Twitch, ha elmondjuk. Igen, tehát voltak durva dolgok. Hát, mesélt a Balázs, de hát és tényleg, tehát mi a faszbajuk van az embereknek? De halálkom olyan kérdezem, tehát hogy jut el valaki addig a megingathatatlanságnak abba a tudatállapotába, hogy én ezt megcsinálom, én ezt meg úgysem történik semmi. Igen, és hogy Tehát, hogy ne csak erre a részére térjünk ki, tehát, hogy igen, szexuális zaklatás az, az is, meg ott, ott voltak a durvább dolgok, de hogy, hogy nagy általánosságban is jellemző volt, hogy vagy a munkahelyen ittak, vagy, és, vagy ittasan mentek be, ugye, amit meséltem, hogy fölborogatták az asztalt, és ott mászkáltak alatta, meg nem általános volt, hogy mit tudom én, szenior fejlesztők csak játszani mentek be, és lerúgták a munkát másokra, ugye ezt, amit mondtam, a Ubisoftnál is volt hasonló, de hogy ezt ők így, így rendszerességgel csinálták, és hogy szintúgy elfogadott volt a vállalaton belül, hogy ez így működik. Amit egyszerűen nem tudok megérteni. Tehát, hogy biztos köztetek is van olyan, aki, aki dolgozott így nagy multinál, hogy nem tudom, ti voltatok olyan helyen, ahol akár csak hasonló módon működött valami? Mert hogy nekem például egyáltalán nem ezek a tapasztalataim, mert hogy ez nem egy olyan, amit egy nagy vállalatnál szerintem el tudnak nézni. Nem. Vagy félre nézni, mert ezek nem ilyen apró botlások vagy valami, hanem ilyen nagyon-nagyon belemenős durva. Hát nagyon nagy hülye, tehát nem is kell, hogy nagy hülyeséget csinálni, hát az embert így nagyítóval nézik egy multinál. Tehát nagyon nagy, elkezd valami hülyeséget csinálni, vagy mondjuk elkezd az a pletyka terjedni rólad, hogy te egyébként tiszteletlenül bánsz a női kollégáiddal, hát minimum a HR-es beránt téged beszélni. Én voltam tapasztalt, nem én, hanem tapasztaltam azt kollégákkal, hogy azért így nagyon mindenkit vizsgáltak, hogy hú, hát itt nem lehet, mert nem eshet folt a cégnek a becsületén. Hát ilyen fel nem merült, hogy atom bebaszva mennek be a fejlesztők, vagy mondjuk a középvezetők, és ez teljesen normális. És amikor arról beszélünk, hogy rettentően toxikus a játékfejlesztés úgy általában, akkor valami ilyesmiről van szó. És egyébként hozzátenném, hogy ugye gyakran kihúzza a felelősség alól a fejlesztő csapat saját magát. Hogy azt mondják, hogy amikor egy játék nem készül el, vagy szar lesz, akkor elegánsan átbasszák az egész felelősséget a kiadóra, hogy ez nem mi kurtuk el, föntről jött az utasítás, hát mi mindent megtettünk, hát mi fejlesztők, hogy mi élünk a mániánknak, és mi szerelemből csináljuk ezt, a jó, meg pénzért is, de alapvetően mi ezt csináljuk, és hát nyilván nem mi rontottuk, hát mi vagyunk a szakemberek. Aztán kiderül az meg, hogy egy Activision-nél bekurva mennek be dolgozni, alkalmasint nem is dolgoznak, és valakikkel megcsináltatják majd határidőre a játékokat, és mondanám azt, hogy nyilván nem egy általános dolog. És nem is lenne az, hogyha azt mondanám, hogy mit tudom, az Ori fejlesztői nyilatkoznak erről, de bazdmeg, amikor az Activision meg a Ubisoft házatájáról derül ki ilyen, akkor bocsánat, akkor hadd feltételezzem már azt, hogy ez valószínűleg nem egy elszórt jelenség. Igen, és mennyire érdekes egyébként, hogy nagyjából, nyilván ezek már régebben, tehát az Activision-nél nem tudom, mennyire emlékeztek. Ugye volt abból botrány, amikor kikerültek a fizetések, ugye konkrétan a Blizzard részről. Ugye ott volt arról szó, hogy ott, ahol a Blizzard van, ott némely fejlesztőnek egyszerűen olyan pénzt fizetnek, amiből nem tud például ott még lakás sem bérelni semmit. Magához a többi kiadóhoz képest ugye jóval alacsonyabb béreknél, van akinek meg kiemelkedően magas bónusz, tehát már ott voltak gondok, ott lehetett látni, hogy nincsen minden rendben, de amik azóta kiderültek, majd nem tudom, szerintem a következő OVS-en, akit így érdekel, akkor majd el tudunk erről beszélgetni, én is miket olvastam, hogy mik történtek meg így, de... Tízelet már a következő OVS-en. Ja. Volt az ilyen szexuális visszaélések? Aki akar egy kis szexuális visszaélés, belekóstolni. Nálunk nehéz, mert mi csak kettek vagyunk. A többi a fantáziának nem visz. Nagyon kell, hogy beleröhögünk egy ilyen témába. Hát ez most jó, nem, de tényleg az a baj, hogy nem tudom, nem áll. Annyi ponton lehet kapaszkodót találni a játékiparra, hogyha az ember bele akar kötni. Hogyha mondjuk azt akarja nézni, hogy mi az, ami rosszul megy, hogy játékok jelennek meg félkészen, hogy beleerőszakolják a monetizációt, hogy vitatható benne a tartalom, hogy kevés játék jelenik meg, tehát ehhez nem lenne szükség több támadási felületre. És nézd meg, és jön, és nem vagyok benne biztos, hogy régen ez jobb volt. De hogy ennek... Valahogy másod, régen nem voltak ekkorák a cégek, tehát ugye erről beszélgettünk a múltkor, hogy ha megnézed mondjuk a 90-es évek közepét, végét, amikor ilyenekről beszélünk, hogy itt szoftver például, 5 ember. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy megváltozott a játékipar olyan szempontból, hogy már nem egy olyan munka volt, amit mondjuk elhivatottságból végzel, hanem pénzért. Tehát, hogy átfordult kicsit olyan, hogy mondjuk a filmipar, vagy bármilyen szórakoztató ipari termék, hogy vastagon lehetett vele pénzt gyártani, és beálltak a kiadók a játékfejlesztők mögé, akkor szerintem ott kezdett el az egész így megváltozni. Aha. Mert ott hozták be ezt a fajta felépítést, és akkor, amint látjuk, elindultak nagyon sokan nagyon rossz irányba, és igen, egyetértek azzal a másik dolga, amit mondtál, hogy igen, rajtunk is sokszor számon kérik, hogy de miért kötünk bele ebbe a fejlesztő stúdióba, vagy kiadóba, vagy stb., mert mégis mennyi munkát tesznek bele, és igen, lehet, hogy ezt most nem találták el úgy, meg stb., de úgy látszik, hogy akkor igen, és van, aki ezt abszolút számon lehet kérni. Mert van, aki tényleg nem rakott el a munkát, mint kiderült. Igen, csak nincs arra lehetőség, ugye, hogy az ember ezt szemrevételezze, és az az igazság, hogy ha... Én azt mondanám, mit tudom én, hogyha mondjuk beleköt az ember, mondjuk az autóipart akarod csesztetni, és azt mondod, hogy jó, mondjuk a... Mit tudom én, mondjuk a Rimac rossz autókat ad ki. Nem így van, de mondjuk azt mondod, hogy a Rimac alapján vonsz mondjuk egy átlagot az autóiparra, akkor mondjuk körbe rölnek, hogy jó, hát azért ne a Rimac alapján képzeld már, hogy hogyan néz ki az autóipar. De hogyha mondjuk azt mondod, hogy mondjuk a BMW teszed alapul, vagy ilyesmit, akkor azért már az közelít ahhoz, hogy ha ott vannak ugyanilyen problémák, akkor azért már szívod a fogad, hogy hibázd meg, akkor az úgy talán nem, vagy a Volkswagen csoport. Hát konkrétan meg is történt. Ugye nem ilyen szempontból, de ugye mikor volt a dízelbotrány. Hát igen, de ott a dízelbotránynak például voltak következményei, következményei, amikre így végig tudtad asszisztálni, hogy hát gyerekek, itt fejek hullanak, itt nagyon komoly problémák vannak, és ez az engem kurvára, hogy kijönnek ezek a dolgok, és látszólag szarnak rá. Nincsen a címlapokon, nincsen az a fajta... Most kezdett el. De nagyon remélem, hogy lesz következménye, és én borzasztóan örülnék, hogyha ezek az emberek, mint te is mondtál, akik nagyon-nagyon gyorsan lettek valószínűleg egészségtelenül milliomosok, és látszik, hogy ez a végeredmény teljesen elszáll az agyuk. Hát igen, na és akkor itt látszódik az, hogy amikor ugye a klasszikus játékfejlesztőkről beszélünk, hogy ugye folyamatosan hagyják el ezeket a nagy cégeket, és mindegyik indit alapít. Tehát akiben még van annyi elhatározás, hogy ő játékfejlesztéssel akar foglalkozni. Uh-huh. És ő tényleg ebben szeretne kibontakozni. Tételezzük fel ezt a romantikát mögötte. Igen. Jó, nyilván pénzt is akar vele keresni, meg persze. Most már elfogadottabb lett ez az indi vonal, de azért látjuk, hogy gyakorlatilag napi szinten hírezünk mi is róla, hogy minden héten van egy hír, hogy elment a kreatív igazgató, ő csinált egy saját céget, elment a nem tudom milyen fejlesztő, ilyen háttérrel, folyamatosan mennek el, saját cégeket alapítgatnak. Ritkában halljuk azt, hogy átment az egyikből a másikba. Vagy... Most már igen, egyébként most felhívtad rá figyelmem, tényleg. Tehát, hogy régen arról beszéltünk, hogy mondjuk átment az EA-től a Ubisofthoz, vagy a Square Enixhez, most már ezt hallod. Elment és alapított egy saját céget, és fejleszt indie játékot. És ott nem kell mögé állni egy kiadónak, mert most már vannak olyan modellek, amivel ez az egész megkerülhető. Sőt, persze. Gyakorlatilag csak olyan modellek vannak. Igen. Disztribúciós modellek, játékfejlesztés, bármi, és nem szorul arra, hogy mondjuk ezeknek ki legyen téve. És ez mondhatnánk, hogy ha rettentően szexista akar lenni az ember, mondhatnánk azt, hogy jó, most kevesebb nő fog dolgozni a játékiparban, 30 éve is kevesebb nő dolgozott a játékiparban. Csak hogy azért azt látjuk, hogy itt azért olyan emberek mentek el, akik nagyon komoly franchise-oknak tették le az alapjait, és ők mondják azt, hogy köszönik, ebből már nem kérnek. Most a teljes igénye nélkül mondjuk Amy Henninget lehet ebbe berakni, vagy mondjuk Jade Raymondot. És azért lehet azt mondani, hogy jó, hát Jade Raymond mondjuk egy kedves pofi volt az Assassin's Creed mögött, de érdekes módon, amióta elment az Assassin's Creed fejlesztése mögül, azóta úgy megingott az Assassin's Creed-eknek a minőségi kvótája is. Nem grafikailag, mert vizuálisan továbbra is gyönyörűek ezek a játékok, csak úgy érezni, hogy ezek már egyre kevésbé képviselik azt a fajta Assassin's Creed mentalitást, mint régen. Igen. Próbálnám egyébként egészségesen körülírni ezt az egészet, de egyrészt ugye nem vagyok benne, másrészt nem olvastam például az Activision-os visszajelzéseket, tehát elmondásodból tudok róluk, és én csodálom. Egyébként, őszintén szólva, lehet, hogy a játékiparnak is szüksége van arra, amire például a YouTube-nak, ahhoz, hogy kilépjen a pubertás korból. Mégpedig egy rettenetesen odabaszós, nagyon-nagyon durva büntetésre. Csak egy Activision-nél mi az, amire azt mondod, hogy már megérzik? 10 millió dollár? 100 millió dollár? 1 milliárd dollár? Nem tudom. De azt tudom, hogyha mondjuk egy 150 milliós büntetést kikúrnának mondjuk a Ubisoftra, nem vagyok benne biztos, hogy ez a cég nem ingana meg. Hát a Riotnál, jól emlékszem, milliárdos tétel volt. amit kifizettek. Az... vagy amit a Tencent kifizetett. És megint arról van szó, tudod, hogy, hogy nem arról van szó, hogy mindenki, aki mondjuk bejelenti ezeket a dolgokat, hogy mindenkinek mondjuk pénzt adjanak, vagy ilyesmi. És az a durva, hogy megtörténik ez a kifizetés. Hát vagy kifizetés is, akkor is pénzt kapnak, az a nem lesz, tehát jó, nyilván nem azt mondom, hogy nem lesz jobb olyan szempontból, nyilván valamennyire kompenzálják, de azért itt voltak olyan esetek, amiket én is meséltem neked, hogy ott komoly pszichiátriai gondokkal küzdött utána mondjuk az alkalmazott, azon azért a pénz nem fog olyan kurva sokat segíteni. Pont ezt akartam mondani, hogy oké, felkölyök mondjuk a Ubisoft 150 millió dollárt, nagy nehezen is kifizeti. A vállalati kultúra ettől még megmarad. Persze. És a következők azok ugyanúgy oda fognak menni. Tehát, mondom, itt inkább az van, amiről előtte beszéltünk, hogy itt a játékosok fogják eldönteni, szerintem. Igen, biztos. Hogy merre fog tartani ez a dolog, mert amíg hozza a pénzt a Far Cry, hozza az Assassin's Creed, meg az összes többi, és ezzel így nem foglalkozunk, addig ez nem fog változni. És egyébként a Blizzardra visszakanyarodva, most idehoznám azt a hírt, meg egy másikat is, ami miatt ezt felírtam a Blizzardnál, ez pedig, hogy én ezt a Warcraft 3 Reforged-dal kapcsolatban olvastam, nyilatkoztak azok, akik dolgoztak rajta, hogy a Reforged-ban iszonyat nagy botrány lett. Uh-huh. Ez a Warcraft 3-nak a felújítása, és hát abból, amit beígértek, se lett kb. Semmi, de a többi része se nagyon működött. És akkor szint ugye, ahogy ugye beszéltek a fejlesztők a Skull & Bones-ról, itt is beszéltek, hogy hogyan alakult a Reforged-nak a fejlesztését, és elmondták, hogy folyamatosan falakba ütköztek, pénzt megvonták, átirányították őket mindig másik projekthez, mert ez nem fontos. Az Activisionnek alapvetően semmi célja nem volt a Reforged-dal, ugyanis ők nem látták a pénzügyi potenciált benne. Akkor ez egy láb projekt volt végeredmény? Nem, ez a Blizzardnak egy projektje volt, tehát ők ezt meg akarták csinálni, csak hogy az Activision felől érkezett egy olyan fajta nyomás, vagy annyira eltérítették az egészet, hogy ugyanaz alakult ki, mint a Skull & Bones-nál. De ez nem egy ilyen vezetőségi probléma? Tehát, hogyha mondjuk te vagy a Blizzard, és én vagyok az Activision, és te meg akarod csinálni mondjuk a Warcraft 3 Reforged-ot, én meg úgy, és dolgozol rajta úgy, ha mondjuk velem nem egyeztetni, mert valószínűleg én nem hagytam jóvá, akkor ez nem azt jelenti, hogy itt valami kurva nagy probléma van? De és ezt szerintem most már látják is, mert ugye a Reforged-ot ettől függetlenül rohacsokan megvették, amiatt, hogy amit ígértek, amiből ugye nem lett semmi. Viszont emiatt kurva nagy botrány lett, és ez pénzébe került az Activisionnek, mert ugye durván kellett refoundolni, meg nagyon sok jó hírébe is, mert ugye a refounddal is voltak gondok. Ja, az jó. Között. És utána ezt szerintem ők valamennyire, na ezt a részét, a pénz részét megértették, mert hopp hirtelen odarakták a Vicarious Visions-t a Diablo 2 remake mögé, az egyik jó stúdiójukat, és hopp, az nem néz ki szarul. Mert szerintem azt rájöttek, hogy megint nagyon sokan meg fogják venni, és hogyha azt is elkúrják, az megint sok pénzbe fog kerülni. Tehát nem is, szerintem nem a bevétel motiválta őket, hanem az, hogy mennyit bukhatnak rajta. Mert ugye az akkor már be volt jelent. Milyen érdekes. Úgyhogy ez volt az egyik, a másik meg a pénztárcáddal beszélsz dolog. Most ez ellen a hozzáállás ellen tiltakoznak a játékosok a World of Warcraft-on belül. Megveszik a World of Warcraft-ot, és ott... De benn vannak, a játékbe sülnek a városokba, és nem szólnak. Tehát így állnak. Igen. És egyébként megmagyarázták, hogy ez miért így van, mert ők azt mondták, hogy hát fél évre elő van fizetve, akkor így is úgy is be tud lépni, akkor miért ne lépne be? Csak hogy értsetek, ez nagyjából olyan, mintha úgy akarnék kiállni a szexuális bűncselekmények áldozataiért, hogy a két reflektorban, ami szemben az egyiket lekapcsolom. Jó, azt mondom, hogy ha tehát valamilyen szinten kiáll, tehát ez még mindig jobb, mintha nem beszélnének róla sehogy se, csak nem tudom, mennyire megy át így az üzenet. Tudod, mi gondolkodtam egyébként, hogy tételezzük fel, hogy mondjuk egy olyan érzékeny társadalomban élnénk, mint amilyennek mutatja magát ez a társadalom, amilyen. Hogyha mondjuk ez kipattan, és az emberek egészségesen reagálnak rá, és azt mondják, hogy bocsánat, egy olyan cégnek a termékeit nem fogom megvenni, aki úgy akar engem szórakoztatni, hogy közben a munkatársait számos formában megalázza. Tegyük fel, hogy egészségesen reagál a közösség, és azt mondja, hogy ez neki nem kell. Hogyan tudod ezt visszafordítani, mint cég? Mit kell neked ahhoz csinálni, hogy megértesd ezzel a közösséggel, hogy megoldottad a dolgokat, többet ilyen nem fordul elő, mert mi nem csak azokért a játékosokért vagyunk, akik megveszik a játékot, hanem azokért is, akik elkészítik a játékot. Mit kell csinálni? Tehát lefejezni a teljes felső vezetést? Hát az érintetteket abszolút. De honnan tudod, akik az érintettek? Hát meg vannak nevezve. Ja, Tehát, hogy például a Ubisoftnál ott konkrétan megnevezve, így. Ah. Csak azt mondom, hogy ezeket eddig így lenyomták a csap alá, tehát nem hallottál róla, mert a Ubin belül is el. Az Activision belül is ugyanez volt. Tudják, kik ezek az emberek. Csak egyszerűen olyan belső viszonyok vannak, hogy Jóska Pista barátja, és akkor nem fogja kirúgni, mert ők jóba vannak. És szerinte elfogadott az a viselkedés. Igen, érted? Értem, csak tudod, ezt a megúszást érzem, mint amit pár hete beszéltük az egyik reflektorban, hogy ez az egész érzékenyítő kultúra hasonlóan fog mondjuk megúszásra alapozódni, mint ahogyan a mondjuk a játékokban, amikor majd azt mondják, hogy hát mi letudottnak tudjuk az egészet, hogy a karaktergenerátorban a jövőre, mondjuk, hogyha jövőben hogy csinálhatsz, mit tudom én, női karaktert pénisszel. És akkor mi ezzel letudottnak tudjuk azt, hogy minden szemléletmódnak kedveztünk egy kicsit, és egyébként meg leszarjuk az egészet. És lesz egy ilyen megúszás az egésznek, és félek, hogy valami hasonló mentalitásban fognak reagálni a szexuális visszaélésekre is, hogy majd a Ubisoft majd felvonul valamelyik ilyen karneválon, hogy, és majd támogatja azt pénzzel, és akkor majd letudottnak tudják az egészet. Bocsánat, hogy ennyire profán vagyok, de szerintem pontosan tudjátok, hogy mi az a reflex, amire próbálok ezzel utalni. És nagyon szomorú, hogy valószínűleg egyébként ezzel így be fogják érni, azt fogja mondani, hogy valamilyen ilyen érzékenyítő kultúrába szálljatok be, legyetek benne másfél évig, és akkor biztos jó lesz. Ja. Félek, és nyilván itt nem azt mondjuk, mert ennek az egésznek van egy másik oldala is. Egyébként azt is ismerjük, az most nincs annyira, most jelenleg nincs annyira előtérben. Cancel culture, stb. Tehát nyilván ennek van egy teljesen másik, meg régen is voltak ilyen false accusation, tehát hogy hamisan megvádolt dolgok, meg ilyesmi. Erről most azért beszélünk, mert itt konkrét adatok állnak rendelkezésre, tehát megvannak az emberek, iszonyat sokan most már ugye tömegesen megmozdultak, tömeges perek vannak, tehát ez az, ami már úgymond nem az a hú, hát csúnyán nézett rám, és akkor most jól fölnyomom a HR-nél szindróma, hanem itt konkrétan beszéltünk olyan dolgokról, ugye erre hoztam fel, hogy ilyen kifolyású dolgokról, mint hogy öngyilkosság. Tehát ennyire a széléről. Viszont szerintem ezt egész jól sikerült körbejárni. Szerintem is. Meg remélem azért a kedélyeket nem rontottuk annyira le, de szerettünk volna erről mindenképpen beszélni, mert kell is. És szerintem nagyon sokan nem fognak pont azért, mert ez egy kényes téma, és főleg ennyire részletgazdagon nem. Aztán majd a visszajelzések igazolják, vagy cáfolják, hogy ezzel megérte foglalkozni, de én úgy gondolom, hogy értékes időt szántunk erre az egészre. Mm. És szerintem az állásfoglalásunkkal kellően el is határolódtunk ettől a fajta gondolkodásmódtól. Abszolút. Evezünk kicsit vidámabb vizekre? Evezünk vidám vizekre, meg én is hoztam híreket. Akkor menjünk rajta végig, mert én azokról annyira nem hallottam. Vagy menjünk bele, mert ez még egy hosszabb téma, jó. És akkor utána a kisebb híreket. Igen. Stormbird nem lesz téma a Twitch árváltozásairól. Egyébként nem tudom miért. Nem. Ja, azért, mert nem néztünk utána. Hé! Hey. Csak a magad nevébe beszélj. Miért utána néztél? Nem tudjátok meg. De nem lesz róla szó. Hol van, titkolósz csak. Beszéljünk... egy nagyobb bejelentésről. Múlt heti bejelentéstől. Méghozzá múlt heti bejelentés, és ezt majd összefűzném egy jó kis Nintendo-s dologgal is, mert miért ne rúgjunk bele. Szegény Nintendo. Beszéljünk a Steam Deckről. Ugye, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, a Steam Deck az a Valve-nak egy saját kézi konzolja. Mint hardware, ugye a Valve-ot nem azonosítjuk annyira a hardware-rel egyébként, annak ellenére, hogy egyébként nekik már volt egy Steam Machine-es kezdeményezésük, ami több sebből vérzett egyébként a Steam Deckhez képest, illetve ugye ott van nekik a VR headsetük, meg volt ugye a kontrollerjük is. Tehát... Azt a kontrollert azt hagyjuk, az valami botrányos volt. Hát nagyon sokan azt mondják, hogy rohadt kényelmes volt. Van egy közös ismerősünk, aki mindent meg szokott venni, ami ilyen négy szar, és onnan tudom, hogy valami nem fog működni, vagy tovább lesz, hogy neki van. Ja. És így megvette ezt a kontrollert, és ez, aki nem emlékszik rá, ez egy ilyen homorú, homorított touchpad volt, és az az érdekesség, hogy tudjátok, a kontrollernek van egy ilyen érdekes szokása, hogy ha toljátok valamerre a kontrollert, és elengeditek, akkor ez egyenesbe áll. Tehát van valami egy nyugalmi pontja. Na most ezt azon a touchpadon kurva nehéz volt megoldani, ha jól tudom, nem is tudták megoldani. A sikeréről sokat elmond, hogy gyakorlatilag ilyen muzeális érték lett. Sokan szeretik egyébként. De persze, nyilván abba hagyta a gyártást. Jó, hát a Nintendo 64 kontrollerre is sokan esküdnek, hogy az egy tök jó dolog volt. Tehát így, mondjuk, hogy formatervezésileg egy igazodási pont. Egyezzünk ki ebben. De van oké, Steam Deck. Miért érdekes ez? Kézi konzol. Gyakorlatilag, aki ránézett egyszer a Steam Deckre, az nagyjából le tudja vonni a párhuzamot a Switchhez képest. Majd erre is bele fogunk menni egyébként, hogy mi a különbség, miért tekinthetőek hasonlónak, miért játszhatnak egyébként nagyjából egy pályán. Menjünk végig gyorsan szerintem a technikai specifikációkon, mert ez... Itt én leszem a józsarú szerintem. Azt gondolom, mert hogy én biztos nem. Én az leszek. Tehát technikai specifikációk, gyakorlatilag egy elég erős marok konzolt kapunk. Uh-huh. Tehát nyilván itt kell, hogy mondjam, tehát vissza kell fogni olyan szinten a teljesítményt, mivel ez egy kézi konzol, hogy kapjuk mondjuk normális üzemidőt például a kokáért, de a Switch-ennek a nagyon-nagyon másik vége, tehát hogy annak se nincsen kiemelkedő üzemideje, meg mellette marha gyenge. Na például a Steam Deck az nagyjából olyan hardware-el jön ki, amit mondjuk vártunk volna a Switch Pro-tól, amiből nem lett semmi. Lesz benne egy 4 magos AMD processzor, 16 giga RAM, ráadásul LPDDR5-ös. Na végre. Az neked nem mondja. Ez a low power, tehát a alacsony fogyasztású, ez gyakorlatilag az, ami mondjuk laptopokba fog kerülni. Ha. Jó. Tehát nem a teljes értékű nagy RAM stick, azt még ne várja senki. Miért fontos ez? Ugye úgy fog kinézni maga a chip, tehát egy ilyen APU lesz, ez azt jelenti, hogy a processzorban van integrálva a videókártya is, ami szintén AMD, egy RDNA 2-es, tehát gyakorlatilag ugyanaz a technológia, ami mondjuk a PlayStation 5-ben van, vagy az új Xboxokban, vagy a 6000-es szériás Radeonokban. A Mac-ekben is ez van most, nem? Hát ott már nem, mert az ott már... Az M1-es chip, az nem ez? Nem, az már izé, az már saját fejlesztés. Azok az ARM alapú. Ez meg nem, ez X86 alapú. Hmm. Látom, hogy most elgondolkodtál. Na mindegy. Mindig. Szóval az a lényeg, hogy modern lesz. És miért jó, hogy LPDDR5-ös a memória? Az ilyen kialakítású chippeknél a processzor és a videókártya között egy elég gyors... tehát minél gyorsabb memóriád van, annál gyorsabb ott a kommunikáció. Mivel ez integrált dolog. Nincs neki külön dedikált PCI lénye. Uh-huh. Annyit kell róla tudni, minél gyorsabb a memória, annál sokkal jobb. Tehát gyorsabb lesz a GPU, úgymond jobban tud működni. Egyébként, ha csak nyers teljesítményt nézünk, az azt hiszem 1,6 teraflop, tehát valamennyivel gyorsabb, mint mondjuk egy előző generációs PS4. Ha nyers adatokat nézzük, de mivel a technológia nagyon eltérő, ezért ezt nem lehet ilyen egyszerűen, tehát nem lehet ennyire leegyszerűsíteni. Ha ilyen pici konzolt nézünk, akkor meg ez nagyon jó, ez sokszoros a Switchnek. Teljesítményben. De miért leszel rossz zsaru? Engem szeretnék belétkötni. Majd mindjárt eljutunk oda is. Na, oké. Okay. Na. Ne csigáz. Kapunk hozzá egy 1200, azt hiszem 1240x800-as kijelzőt, 7 szolos lesz, szint úgy, mint a Switchnél, uh-huh. Csak ennek jobb lesz a felbontása. Azért nem kapunk ennél nagyobbat, mert nyilván ugye itt is azért a processzor rész erősebb, mint a videókártya, és ahogy megyünk le, skálázzuk le a felbontást, ott arra jobban ráfekszik a játék, tehát hogy uh-huh. Kevésbé számít, mivel a videókártya azt hiszem 8 CU-s lesz, tehát 8 compute unitja lesz, viszonylag behatárolt a teljesítménye. Kisebb felbontás, erősebb GPU-val jobb eredményt kapunk. Nagyjából le lehet mérni, mert nagyon hasonló a felépítése, és itt most bocsánat, hogy ennyire technikai dolgokba belemegyek, csak az AMD-nek van egy hasonló asztali gépekbe is szerelhető APU-s megoldás, ez a 4750G, ha jól emlékszem. Az annyi, hogy 8 magos, nem 4 magos. Ez ugye 4 magos lesz 8 szállal, viszont ugyanúgy 8 CU-s GPU-ja van, csak még RDNA 1-es, nem 2-es. És így nagyjából teljesítmény ügyileg már tudunk egy képet kapni. Az látszik, hogy ezen a 800p-s felbontáson olyan medium-high beállítások mellett nagyjából még az újabb játékok is tartani fogják mondjuk a 60 FPS-t. Uh-huh. Ami nagyon messze van attól, ha megnéztek, mondjuk jó példa erre a Doom, vegyük a Doom-ot vagy Doom Eternal-t. Ha megnézitek Switch-en, ott dinamikus felbontás skálázást használ, ami azt jelenti, hogy terheléstől függően állítgatja a felbontást. De ilyen ultra alacsonyat is, tehát 240p-től, mit tudom én, 520p-ig, nagyon fejem nem is megy, és low preset-tel, tehát a legaljával. Most ehhez képest itt nagyjából, sőt, tehát itt nem beszélhetünk dinamikus kezelésre, tehát 800p-s felbontáson, ez egy medium high szint, kisebb, egyszerűbb játékoknál mehet az ultra is, ez teljesítményben így. Tehát ezt kéne tudnia mondjuk egy Switch Pro-nak, és ezt rohadtul nem tudja. Én azt hallottam, hogy az akkumulátor idővel van, aki nagyon hektikus számok. 2-8 óra, igen, az a jót rögtem mondjuk, de mert azért ez egy eléggé nagy szórás. Tehát jó, nyilván a 2 óra az, hogyha mondjuk valami Uber... Egyébként megsugom neked, hogy a Nintendo is így adja meg az üzemidejét. Na, ott se normális. Csak mondjuk ez a chip az, amellett, hogy sokkal erősebb, mint a Tegra, ami ugye Switchben van és 1000 éves, a fogyasztása nem kiugróan magasabb, mert 4 kötőjel 15 wattot tud enni. Ez beállítható, sőt a AMD-nek van egy ilyen Smart Shift megoldása, ami allokálja a teljesítményt a processzor és a videókártya között. Attól függően, hogy melyiket használják jobban. A Tegra még ehhez is hülye. Nekem ez nem zavar. Régi. Ez tudom, hogy téged nem zavar, csak nyilván, mivel itt nem direktben a hardware-re fejlesztett játékokról beszélünk, tehát úgy fog kinézni ez az egész, rárakja a Valve a saját kis Linux rendszerét, Linux alapú rendszerét, ezt a SteamOS-t, ami most már azt hiszem nem ez a neve, de valami hasonló, a Big Picture módban futni fog, és akkor a saját Steam Library-ből tudod futtatgatni a játékokat. Most azt nyilatkozták, hogy ők, amit eddig próbáltak rajta, az mind nagyon jól futott. Mondom, amiket teszteket én néztem, azon is az látszik, hogy meglepően jól futnak rajta a játékok. Tehát csodát senki ne várjon, itt nem az lesz, hogy egy asztali PC-verő akármilyen teljesítmény van, mert ez egy kézi konzol, bár dokkolható is lesz, a dokkolót külön lehet majd megvenni, de aki akarja, az ledokkolhatja, de tényleg, emögé beraktak egy normális hardware-t. Amivel nekem kicsit bajom van, 3 kiszerelésben lesz elérhető. Az alapverzió, tárhelykülönbség, az alapverzióban egy 64 gigás EMC kártya lesz, tehát SD kártya kvázi, lesz egy 256 GB-os SSD-s verzió, és egy 512-es. Egyébként ezek az opciók már a legkisebb is tud annyit, mint a Switch OLED-ben, amit ugye most frissítettek 64 GB-ra. A Valve az elején nagyon finoman fogalmazott, azt mondta, hogy nem mondott semmit arról, hogy lehet-e cserélni a tárhelyet magadnak. Mert nyilván az Apple is úgy csinálja, például az Apple azt csinálja, hogy nem cserélheted magadnak a tárhelyet, ha nagyobbat akarsz, akkor vegyél drágábbat. Ugyanazt a telefon drágább a jóval. Mint itt kiderült, egy standard slot lesz, tehát olyan SSD-t raktok bele, amilyet akartok. Azt mondta Valve, hogy nem ajánlott. Nyilván azért, mert... De ugyanakkor nyilatkozták azt, hogy nagyon nehezen jutottak erre az elhatározás, hogy ennyiért árazzák be. Az alapverzió $400 lesz. Összehasonlítási alapnak a Switch-nek az OLED verziója az $350 lesz. Tehát $50 lesz a kettő között a különbség. A teljesítmény különbség ekkora lesz. És... vicces módon, ugye létezik PC-re Switch emulátor. Megmerem kockáztatni, hogy ezzel jobban fognak menni a Switch-es játékok, mint a Switch-en. Nem kicsit. Még emulálva is. Ja, és a másik, csak gyorsan, nem felejtem. Valve nyilatkozta, hogy nagyon nehezen jutottak erre az árra. Ugye nyilván tudjuk, hogy például a Sony-nál meg a Microsoft-nál is mindig árverseny van, sokszor árulják ugye haszon nélkül, vagy bukóba, és itt is az néz ki, hogy ezeket a alkatrészeket összeválogatva nem lesz rajta túl sok haszon. Ehhez képest a Bloomberg, azt hiszem a Bloomberg volt, aki neki, vagy a Verge, aki neki ment a Nintendo-nak, mert kiderült, hogy ugye ők az alap Switch verzióról az OLED-re $50-os árat emeltek. És egyébként kiszámolták, hogy valami $10-ra került többbe az OLED verziónak az összeállítása, tehát ilyen fityingeket. És ugye azt tudjuk, hogy ők viszont nagyon brutál haszonnal árulják alapból. Igen, de jó, most értem, tehát értem, hogy hogy az áremelés nem indokolja a gyártási költség növekedését, de ez sosem erről szólt. Tehát egy kicsit furának érzem számon kérni egy cégen, mert sehol nincsen. Ha kőbe lenne vésve, hogy már pedig ennyi lehet a profit maximum, 10 vagy 15%, akkor azt mondanám, hogy jó, érthető, hogy mondjuk 30%-ot tesznek rá, de ilyen sehol nincsen meghatározva. Tehát ha ennyiért el tudod adni, akkor ennyiért fogod eladni. És igazából... Itt az volt a felvetés, hogyha ezt a Nintendo le tudja nyomni az emberek torkán, hogy abszolút minimálisat változtat egyébként a magán a konzolon, és árat emel, akkor ezek után mondjuk mi lesz, hogyha azt mondja a Sony, hogy kifuttatom a PS5-öt, és lesz egy PS5 Plus, ami, mit tudom én, fele olyan hangos. Úgyhogy ez most csak ilyen, tehát ilyen szinten, és rábaszok, mit tudom én, $50 többletet. Őszinte legyek, ha úgy fog venni a PS5, mint a Switch, nyilván nem fog, de hogyha mondjuk lesz készlet, és két havonta fogják bejelenteni, hogy 3 millióval nőtt a bázis, akkor nem tartom kizártnak, hogy meg fogják csinálni. Hogyha el tudják nyomni az a vásárlók torkán a szart is, tudjuk, a Nintendo Switch-en ez nem erről van szó, tehát ez jó játékok, jó a konzol, én nem szeretem, de egyébként látszik, hogy az emberek szeretik, és megvesznek bármit. Te nem csinálnád meg ugyanezt? Ha el tudsz adni nekik valamit ilyen áron, úgyhogy ennyi lenne a tisztességed, de ilyen áron is megveszik, akkor miért ne adnád el ilyen áron? De miért nem lépte meg ezt a Sony? Azt nagyon, nagyon jól látjuk, hogy pont a hiány miatt egyébként a scalperektől 2-3-4-szeres áron is megvették a konzolt. Tehát valószínűleg kifizették volna. Amíg hiány van, addig igen. De... biztos vagy benne? Nem tudhatjuk. Mert jelenleg arról beszélünk, hogy 2-3 év lesz, mire kiszolgálják azokat az igényeket, amik most fennáll. Én erről most hallottam, hogy például a hazai sztóroknál jelenleg úgy áll, jövő hónapra az összes preordert teljesíteni fogják. Igen? Aha. Tökéletes. Úgyhogy valami egyébként történik, úgyhogy valószínűleg így próbálják, szerintem egyébként idén normalizálódni fognak a készletek. Ebből kiindulva legalábbis az kéne, hogy a normális legyen. Nem tudom, az a szörnyű, hogy gusztustalan, amit a Nintendo csinál, de nem vagyok benne biztos, hogyha a Nintendo helyében lennék, nem nézném meg ugyanezt. Valamint pénzügyi szempontból megértem, továbbra sem támogatom őket, tehát ilyen szempontból nekem sokkal szimpatikusabb a Steam Deck. És mondom, itt kérdezte valaki, hogy amikor arról beszélek, hogy jobban fognak futni rajta a Nintendo-s játékok, mint a Switch-en, akkor az exkluzívakra gondolok. Nyilván a multiplatform játékok biztos, tehát az egyértelmű, akkora hardware-es különbség. Az exkluzívaknál meg azért mondtam, hogy mivel full PC alapú az egész, nyilván nem kell messzire menni azért, hogy találj egy Switch emulátort, és igen, a Breath of the Wild fut, a Mario Odyssey az fut, nagyon-nagyon sok játék működik már alatta. Magasabb felbontásban, magasabb FPS-sel. És azért az ciki, mikor a saját pályádon így megvernek. Még egyelőre nem látjuk. Én azt olvastam, hogy... optimalizás nélkül, ugye emulálásról beszélünk. Jelenleg azért azt tegyük hozzá, hogy pedig én akartam jó zsarú lenni. Na, de, vagy. Leszek. Elmondom, hogy mire készültem, amikor jó zsarút mondtam. Azért vagyok jó zsarú, mert egyrészt én úgy gondolom, hogy nem tudom, milyen lesz a teljesítménye egyébként ennek a kézi konzolnak. Uh-huh. Egy egész valahány teraflopról beszéltünk itt, BetSector... Ez az a GPU-nak. BetSector mondta, hogy ez nagyjából a PrevGen konzolok teljesítmények között van valahol. Mondom, ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni ilyen szinten, mert teljesen más technológia. Valóban, mert tudjuk, ez a teraflop szám, ez csalóka. Igen. Ebbe a Micro belelovalta magát, kiderült, hogy semmit nem számít a teraflop, szinte mindegy. Viszont én úgy gondolom, hogy azért lehet egyébként érdekes a Steam Deck, mert szerintem, ha valaki, ha Valve, pontosan tudja, hogy az emberek milyen játékokkal játszanak. És nem a felmérésük a saját. Pontosan, nem csak azt tudják, hogy milyen játékokkal játszanak, azt is látják, hogy az embereknek milyen rigjük van otthon. Így van. És szerintem az alapján maga biztosan le lehet vonni a következtetést, hogy az emberek nem teljesítményigényes játékokkal játszanak elsősorban. Nem, e-sport címekkel nagyjából, meg multiplayer játékokból is. Ugye nyilván azért tud elterjedni mondjuk egy free-to-play játék, vagy egy e-sport játék, vagy ilyesmi, mert úgy alkotják meg, hogy minél több gépen fusson. Pontosan. Meg ez egy jó piaci szempont, nyilván annál többet tudsz eladni a játékból, minél több ember tudja elhajtani a saját gépén. Ebből a megközelítésből, bocsánat, szerintem nem kell, hogy erős legyen a Steam Deck, ehhez képest meglepően erős lesz. Szóval ez egy nagyon jó döntés lett, én kíváncsi vagyok, hogy ergonómiailag ez milyen lesz, nekem van egy olyan fenntartásom, szerintem kurva kényelmetlen lesz ezzel játszani. Valószínűleg nem lesz igazán, mert az volt... Furán néz ki, mert ugye van két Joy, igen? És alatta két touchpad. Ne, mellette. Alatta. Ja, a touchpad, igen, touchpad. De oldalt vannak ugye ezek a gombok. A gombok itt fölötte, de egyébként akik kipróbálták, azt mondták, hogy meg lehet szokni, és hogy nem idegesítő. Igen, csak nekem valahogy úgy fura, tudod, hogy innen még fölfelé a kontrolleren még úgy természetesen nyúlok el. Oldalra már... Nem úgy lesz, hogy átlósan lesz az. Nem, is. Mellette van. Hozzuk már fel a képet. Nem, ide. Látom, hogy téged felzaklottalak ezzel a témával, nézzük meg. Én most nagyon kíváncsi vagyok. De én úgy emlékszem, hogy ilyen átlósan. Imádom egyébként, hogy így Balázs nagyon könnyű elbizonytalanítani. Hát ott van közvetlen mellette. Hát mellette nagyjából jó. Szerintem ez még mindig picit átlós, de értem egyébként, amit mondasz. És tehát, tudod, fönt fogod fogni, alul lesz a neheze, vagy nem tudom, hogy föntre lesz a súlypontja téve. Az akkumulátor az mindenképpen itt alul lesz, itt szerintem a hangszórók között, úgyhogy... Jól néz ki. Tudod, mi a durva? Egyébként, csak így felmerült bennem, hogyha egyébként ez a mobilpiac ilyen kurva értékes, hogy... Ez nem mobilpiac. Jó. Mi ez a... hogy mondja, handheld piac. Igen. Ez annyira érdekes, vagy értékes, hogy a Nintendo erre pozícionálja a Switch-et. Igen. Ez annyira értékes, hogy a Valve külön konzolt ad ki rá. A Sony pontosan miért is vonult ki belőle a PlayStation Vita buktája után? Beszéltünk róla, tehát értem az okokat, de azért úgy felmerül bennem, hogy nem lehet, hogy ezt mondjuk valahogy ránc felvarni kellett volna, vagy biztonságosabban megoldani? Ez legyünk őszinték, ezekhez a konzolokhoz képest, amiket itt látunk, a PlayStation Vita az egy szépség királynő volt. Azért az egy gyönyörű készülék volt. Az forma tervezve volt, de tervezve volt, az dizájnolva volt. Ehhez képest mi a tököm ez a Steam Deck, az úgy néz ki, mintha a brutalizmusból maradt volna itt ugye a szocreálból. Ez egy ilyen kocka dizájn, ez úgy megvan, össze van rakva. Ez körülbelül olyan, mintha az Xbox forma tervezői csinálták volna. Ami működik, tök faszal van mögötte ideológia, nem azt támadom, csak mondjuk azért tegyünk már mellé egy PlayStation Vitát. Tehát úgy is meg lehet csinálni ezeket. Tehát én nem értem, hogy a Sony miért nem látta azt, amit egyébként így mindenki más rajta kívül lát. A Nintendo jóval előtte is látta, a Valve jóval utána is látja. Figyelj, az a különbség, hogy amíg a Nintendo az elvitte olyan irányba, hogy ők csak handheldet gyártanak, és ők arra optimalizálnak, arra gyártják a játékokat, addig, hogyha visszaemlékszel a PlayStation Vita-nak a bukását, pont az okozta, hogy ugye különböző fejlesztő stúdiók különböző platformra gyártottak más minőségű játékokat. Tehát ott megoszlott. Volt egy asztali gép, amire gyártottak X stúdió X játékokat, meg volt egy másik. És ugye pont az volt, hogy nem tudtak elég tartalmat gyártani. Most egy Sony nem fog egy Naughty Dogot ráállítani, hogy PlayStation Vita-ra gyártson. Ugye jól mutatta, hogy például ott volt a nem tudom milyen Abyss, Golden Abyss, igen. Amit ugye nem a Naughty Dogosok csináltam, kiszervezték. Ugye azt hiszem pont a Ben csinálta. Talán. Tényleg azok ők voltak, ha? Tehát nekik ez nem fért bele. A Valve-nak azért mindegy, mert ők nekik nem kell játékokat fejleszteni rá, nekik van egy Steam-jük, amit 1000 millió ember használ, van rajta mindenkinek egy library-je, ők nekik egy olyan gépet kell lerakni, amin a szerintük mondjuk a top 100 játékból, mit tudom én, 80 nagyon jól elmegy, ami valószínűleg kisebb gépigénye. És ők ezt azért tették meg. A Sony szerintem ezért nem fog. Most gondold el, hogy ugye most megcsinálták ők is a stúdió átszervezéseket, meg úgy látjuk, hogy merre tartanak. Most kidobnának egy handheldet, akkor a nagy stúdiók közül nem tudsz senkit átforgatni rá, hogy a handheldre gyártson tartalmat. Akkor kiket bízol meg? Megnyitod az ajtót az indiknek. De az indi meg eladja az indi játékát, ha nagyon olyan, hogy handheldbe akarod játszani, akkor nem fog God jobb minőségbe játszani, mondjuk Sony kézi konzolon sem, mint Switch-en, mert ott nem lesz különbség, ott nem látod. Vagy pedig eladod a store-on a nagy gépre. Ha olyan. Eddig voltam józsarú, most felvetném ezt a kérdést, ami így felmerül, hogyha már ez szóba került. A Valve-nak azért hagyományosan van egy elég komoly problémája ezzel, amikor a hardware-ekkel színre akar lépni. Az, hogy nem tud. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ők hogyan képzelték el akár a Steam Controllernek a sikerét, akár a Steam Machine-nek a sikerét, hogy majd... Az bukás volt, igen. Inkább. Úgy képzelték el. Elképzelték ezt a Valve Indexet, ami egy kurva jó kis cucc, de hát így rendeld meg tőlük. Aztán majd valamikor itt lesz. És nekem az a problémám ezzel a Steam Deckkel, amiről egyébként már most is szivárognak hírek, hogy így... Nagyon úgy tűnik, hogy hát majd így majd úgy kielégítgetik a piaci igényeket, majd ahogy úgy elkészülgetnek. ezek a cuccok. Eleve az előrendelés, az nem tudom pontosan, de ezt Jongiénél néztem, és az valami olyasmi van, hogy akkor tudsz előrendelni Steam Deck-et, hogyha július előtt már neked volt Steam-en vásárlásod, szűrni akarják ugye azokat, hogy ne formáljon. Ez kalapolások, igen. Két hónap. Tehát, hogy valami határidőnek neked kell legyen vásárlásod. $5 be kell fizetni, hogy egyáltalán tudjál rendelni, és akkor, ha ezt megcsináltad, akkor valamikor valószínűleg majd karácsonyra megkapod. Igen. De majd jeleznek, hogy mi van. Igen, igen. És így, ez pontosan milyen megrendelés teljesítés akar lenni? Hát, figyelj, nyilván és... ők nem egy Sony, vagy nem egy Microsoft. Nem. Csak látod, ott is akadoznak a gond. Tehát nyilván, de ha belegondolsz, ha mondjuk ilyen kisebbben megyünk bele, ott van az Atari VCS. Ez a kis faboboz. Igen. Ott is ugye azt ráadásul úgy kalapozták össze először közönségi finanszírozással, és egyébként valaki a mai napig nem kapta meg a sajátját, mégis azon a rétegen belül népszerű. Pedig ott is, mire megjelent a hardware, az elavult lett. Ha ez meg tud jelenni decemberben, és mondjuk szerintem egyébként jól fog teljesíteni, mert nagyon érdekesnek tűnik. Meg szerintem hardveresen is elég jó. Akkor ez lehet siker. És ott hát tényleg csak a Valve-on múlik, hogy mennyire pörgetik meg a gyártást, mert nyilván ezt valami külső izén keresztül nyomják, cégen keresztül. Teljesen megértem, tehát, hogyha erre tényleg akkor lesz az igény, hogy ebben a léptében ki tudja elégíteni a Valve, az fasza. Csak nem értem, hogy egy olyan cég, aki egyébként ezzel már próbálkozott korábban, már mint a hardware-es dolgok, miért nem áll össze egy olyan cége, akinek egyébként van gyártás kapacitása? És a Sony-nak a példájából kiindulva, a Micron-nak a példájából itt kiindulva, azért a tömeggyártás most már nem egy olyan dolog, amit így várjuk, hogy eljön az akkor, amikor a futószalagot feltalálják. Tehát most már azért ezt meg lehetne csinálni normálisan. És egy ilyen gépet azért nagyon sokan vártak. A Switch Pro-ra való várakozást megmutatta. Ez a chip szerintem nagyjából ezekkel a specifikációkkal már létezik, és vagy most ki fog jönni, és ez egy belépésszintű, vagy nem belépésszintű, inkább mondjuk a laptopok, tehát laptop, ez egy laptop chip, gyakorlatilag integrált videó, régen is volt, a A-szériás AMD-s procik, azok pont ilyenek voltak, teli voltak, ezeket gyártják, és szerintem annyi, hogy a TDP értéket tudod állítgatni itt is, azt egyébként laptopoknál is lehet, tehát ez a mennyi áramot vegyem föl. 15 wattos a chipnek a teteje, a legtöbb ilyen közepes teljesítményű laptopban ilyen 15 wattos chipet szoktak rakni. Tehát erre nem kell szerintem külön gyártókapacitás, csak annyi, hogy ebbe rakják bele. Szerintem. De ezt majd ki fog derülni. Mondom, van nagyon-nagyon hasonló chipje, már most is van az AMD-nek. Dexter-től olvastam, amit írtál, de most nem fogok rá külön reagálni. De köszönöm. Fátum, neked is köszönöm. Steam Deck videó lesz. Milyen refi design? Ja, reflektor dizájn. Adri, meg lettél dicsérve. No, menjünk akkor tovább, mert még vannak azért itt érdekes... Nem akarsz már többet beszélni a Steam Deckről? De szeretnék, csak el fog menni az idő a Steam Deckkel. De egyébként, figyelj, hogyha veszel egyet, én kiszívesen megnézem. egyébként gondolkodok rajta. Egyébként nevezhető valami piacra dobásnak úgy, hogy effektív a piacon csak online rendelhető meg? Szerintem igen. Igen? Miért ne? Jó, most az a dolog, hogy itt most a Kárpát-medencében elképzelem, hogy a bolt szám megjelenik egy Steam Deck, de... Szerintem így kereskedelmi forgalomban a Valve-nak a cuccait alapból nem nagyon lehetett kapni. Mert pont ezzel gondolkodom én is, hogy láttam-e egyébként Steam Controllert boltok polcain. És nem tudom visszaidézni. Én sem nagyon. Szerintem azok csak így volt elérhető. De náluk ugye... Ez szerintem nem jelent problémát. Ez az ökoszisztémájuk így működik. Maga a Steam így működik. No, oké, menjünk szerintem tovább a Steam Deckhez. Most így felizgattunk mindenkit a Steam Deckkel, most utána fognak nézni, hogy a Steam Deck az milyen, egyébként valószínűleg jó lesz. Engem az zavar egy picit, hogy a képernyőnek a fényereje az nagyon kicsi, tehát egy 400 nites fényerőt mondanak. Buliból megnéztem az iPhone 11, neked 11-et van, ugye? Na, konkrét telefonnak a fényereje Kenterbe veri. Nem tudom egyébként, hogy konkrétan... És az is elég szánalmas, hozzáteszem. Tehát, ezelőtt volt Androidos OLED telefonom, és háromszor megette reggelire. Ez hülyeség. Az enyémnek gyengébb a fényereje, és este, hogyha bekapcsolom, le kell húznom csutkára a fényerőt, ne folyjon ki a szemem, és még úgy is kifolyik. Már szemem. Téged már beiptettek ebbe az Apple ökoszisztémába. Nem gondoltad, azért folyik ki a szemem? Jó. Beírod a kevéssel is. Figyelj, meglátok egy Apple terméket, és már sírok. Na, menjünk tovább. Mi van? Én most menjünk lefelé a rövid hírekbe? Hát igen, vegyük oda a Netflixet, vagy beszéljünk róla külön? Majd beszéljünk róla külön, ne zavarjuk össze az embereket, ne azt fogják hinni, hogy a filmre vagy. Tegyük a legvégére? Persze, kényelmesen. Tegyük a legvégére. Menjünk végig azon a sok mindenre szerintem, amit idehoztam, és akkor bezárom ezt a csodálatos notepadot, mit szólsz hozzá. Jó. A rövid hír, ezt egy percet nem fog kitenni. Lett egy robotzsarú játékbejelentésünk. Ezt nem tudom, mennyien követtétek. Robocop Rogue City. Ezt jelentették be, az a Nakon dolgozik rajta, akik a Terminator Resistance tették le az asztalra. Az egy ilyen közepesen szar játék volt, nem? Nem volt az egy szar játék, egy közepesen jó játék volt. Mert én... Ugyanonnan közelítettem meg, csak a másik oldalra. Igen, csak nálam a pohár félig tele van. Közepben mindig találkoztunk. Lehet, hogy szarral van tele, de félig tele van nálam a pohár. Úgyhogy ők csinálták, azért fontos hozzátenni, hogy ez a csapat tette az asztalra a méltán hírhet Rambó játékot is. Az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt, hogy reméljük, hogy a Terminátorhoz fog közelebb állni majd ez a játék, és nem. Nem, reméljük, hogy ennél is majd jobb lesz, annak lehet örülni, egy FPS lesz a játék, ez már biztos, és bejelentették 2021-ben, mindenkit meglepek, 2023-as megjelenés van, úgyhogy azt még... és majd azt még tologatják. Azt még lehet tologatni is, úgyhogy gyakorlatilag nevetünk ezen, de higgyétek el, hogy a Dead Space bejelentés az pont ugyanennyi információt tartalmazott, mint a robotzsaru. Úgyhogy ezért... És azt egyébként lehet tudni, hogy így történet az mire fog hajazni? Tehát az új filmre, a régi filmre? Alex Murphy leszünk, úgyhogy... Igen, azt ugye a robotzsarúval gondoltam egyébként. Igen? Jó, hát ennyit lehet tudni, semmilyen plusz nem árultak el, gondolom, hogy jó lesz. Úgyhogy majd meglátjuk. Valamikor meg kéne néznünk a remake-et megint. Én ezt még moziba láttam, de annyira kevés minden maradt meg belőle. Én ezt még moziba sem néztem meg, tehát így, fú, de utólag néztem meg, és így elszörnyűködtem, hogy ez mennyire szar. Utána megnéztem az eredetit, és megnyugodtam, hogy nem azért az jól öregedett. Azt hittem azt mondani, hogy nem azért az is szar. Nem. Szóval lesz Robocop játékunk, halljátok szavam. No, beszéljünk még egy érdekes dologról, itt most gyorsan ledarálom azokat a blokkokat, amiket így lejegyzeteltem mindenkinek ilyen kis heads-upnak. Resident Evil Village hír érkezett, áthúzom ide, te is lásd, jó? Nekem elég az, amit úgyis felolvasok. Tudom, hogy nem tudsz beesztelni az élménnyel. Resident Evil Village 2 hónap alatt túl van az epizód a 4,5 milliós eladáson, ami nem rossz. A Capcomnak ez egyébként jó? Mert tudod, hogy ez is jól teljesített, a 7 is. Azt arra is mondták, hogy hát ők azt gondolták, ez jobban fog menni. Nézd, igazából a re-engine-t azt hiszem pont a 7-hez hozták létre, és most, hogy a 8-nál... Az jött ki előbb, vagy a remake? A 2-nek a remake-je. A 7 jött ki előbb. Jó. Mert az is ugye re-engine-es volt. Igen. Igen. És most már ugye az engine az megvan. Úgyhogy szerintem ez... Gondolom, hogy fasza, gondolom őket is meglepte a dolog, azért volt az, hogy amikor volt a Capcom Session az E3-on, akkor jelentették be, hogy hú, gyerekek, nézzek, akkor csinálunk majd hozzá DLC-t. Hogy gondolom, ez a 4,5 millió, ez azt jelenti, hogy jól fogyott a Village. És őket is meglepte, hogy jól fog fogyni a Village. Csak azt nem értem, hogy ha nem erre számítottak, akkor miért csinálták meg? Tehát, hogyha egyébként lelombozó volt a 7-nek az eladása, akkor miért készítették? Nem baj. A lényeg az, hogy ezek szerint ez egy jó szám, és így én így gratulálok a Capcomnak. Fasza. Nekem tetszik egyébként a Village, mert a története jó, csak szerintem kibaszott rövid. Az árához képest nagyon-nagyon. Nekem az van, nem horror. Hát néha félelmetesebben töltök vizet abba a kancsóba, mint amilyen a Resident Evil Village. De az érthető, hogy miért nem vitték el horror irányba, azért látszik, hogy ekte horror játékkal nehezebb bevételt generálni. Ha? Meg mikor volt úgy igazából a Rezi horror? Hát a Rezi 2 remake-kel, hogyha játszol és azt mondod, hogy ott nem fostál össze legalább egy gatyát egy nap, hát azt nem hiszem el. De engedd el egy kicsit a Rezi 2 remake-et, akkor nézd meg az eredeti Resident Evil 2-t, aminek az alapja, és nyilván most már meg tudták csinálni olyasmire az atmoszférát, ami ijesztőn. De ha végigmész a Resident Evil-eken, így mondjuk a sztorin, meg a settingen, melyik volt horror? Nekem a 2 nagyon félelmetes volt. A klasszikus 2? Ha? Ezt nem mondod komolyan. Te sráckoromban attól nagyon fostam. Ez az érdekes. Teket nincsenek érzéseid azért, nem? Jó, olyan szinten megértem, hogy én meg azértől féltem a Dino Crisis-tól, de... Ott voltak más gondok is, tehát én meg a Jurassic Park-tól is rosszul voltam, mint kisgyerek, hogy benéz a T-Rex az ablakon. De mai szemmel nézve ez már ugye kicsit nevetséges. De nem tudom, nekem nem úgy maradt meg a fejemben Resident Evil, mint ekte horror játék. Jó, de a Dino Crisis-tól is azért nem félsz már csak, mert már van függöny az ablakotokon, hogy be tudsz húzni. De nem tudom. Igen, így is lehet. Nem tudom, nekem se a Code Veronica, se a Revelation-ök. Ugye utána nagyon elment az akció irányba is, de a Rezi 4-ben szerintem már semmi félelmetes nem volt. Az hangulatos volt, de hogy félelmetesnek nem mondanám, az 5 az abszolút nem, a 6 az meg a végletekig nem. A 7-ben még azt mondom, hogy igen. A 7 az szerintem abba több horror elem volt, de hogy így szerintem a franchise-nak a nagy részét nézzük, ez nem volt úgy horror. Már nem működött, sőt, nem, még az első rész is működött. Azt viszont aláírom neked, hogy a Resident Evil játékok a vége felé kivétel nélkül elvesztették a horror atmoszférájukat. Tehát az elején, amikor még úgy bolyongsz az üres rendőrről, sem nem tudod a szobában mi lesz, meg ilyenek, az tényleg félelmetes volt, de amikor lemész a föld alatti laboratóriumba és gyíkemberek jönnek, meg ilyen dzsuvák meg meg a gonosz kaspó ellen kell rohangálnod, és kivétel nélkül így épül fel a Resident Evil, minden Resident Evil ilyen. És aláírom, hogy tényleg ott elvesztél, de nekem eleinte minden Resident Evil-nek a hangulata az úgy kurvára működik. Igen, aha. Játszottál 6-tal? Az melyik? Ja, tudom, nem véletlenül felejtettem. Figyelj, egyébként nekem még az is egy pontig működött. Tehát emlékszem, hogy volt ott egy rész, amikor megy a tévé, és ott rohad a család a kanapén ott előtte. És annak jó atmoszférája volt. Szerintem talán a 6-ra gondolsz. De 6-ra, biztos, hogy ez a 6-ban volt. A 6-ban egy izében voltál, belvárosban, ahol jöttek mindenfelől a zombik, és szét kellett őket gépfegyverezni. Ott nem volt család a... De volt egy ilyen, mert megmutatom neked, a Christopher Lambertre sem emlékeztem a Mortal Kombatban. Igen, te meg arra, hogy az Atari mit adott ki, meg mikor. De vagy nem, meg is írtam neked. Ja, a Rezi 6-nak a coop része az elment. De azt szerintem egyébként jó volt az 5-ben is. Na, viszont akkor menjünk tovább. Megcáfolni látszódik egy több hete magát tartó pletyka. Ez pedig az volt, hogy a Bluebird Team Silent Hill-en dolgozik, és ezt egyre többen megerősítették, már tudni véltük, hogy Kojima is benne van, már tudni véltük, hogy a Konami rábólintott, meg ilyenek, és a Bluebird hivatalosan, konkrétan Tomás Gawlikowski, marketinges zseni, uh-huh. Méltán híres marketinges zseni. Na persze. Hát az a öreg Gawlikowski. Az. Na tehát... Az ifjabb. Megerősítette, hogy jelenleg két játékon dolgoznak, és őt idézve egyiknek sem azok a témák a kiinduló pont... Mi? Egyiknek sem azok a témák és kiinduló pontok az alapjai, melyek az utóbbi napokban az interneten keringtek. Ez nagyon semmit mondó. Egy kicsit semmit mondó, de gondolom nem akarta konkrétan nevesíteni a Silent Hill-t, bár érdekes, hogy miért nem nevesíti a Silent Hill-t, hogyha nem az az alapja. De azt mondta, egyiknek sem... Szerintem ezt vehetjük egyébként cáfolatnak. Én cáfolatnak veszem, én inkább azt mondanám, hogy szerintem a Bluebird Team nem Silent Hill-en dolgozik. És ezt így nevesítették, nagyon-nagyon zörög az a haraszt, szerintem ez nem Silent Hill. Ez kicsit olyan, mint amit most a... Van az a Sony-s játék, az Abandoned, amit nagyon összehoznak, hogy az is Silent Hill. Aha. És most arról olvastam egy ilyet, hogy talán ott a CEO nyilatkozott, hogy akkor ma július 27-től elérhetővé válik a regisztráció arra a programra, PlayStation Store-on hozzáteszem, nem játékra, és nem olyan felületre, ahol meg tudod nézni, egy olyan programra, amivel majd később eléred a trailert. Mert hogy külön program kell, hogy lejátszd a trailert. Elvileg. Ez is a neve, hogy valami Abandoned Movie néző vagy. Ilyen fasság. És figyelj, hogy mindenki... Hú, akkor ez most miért kellett tölteni hozzá különös közül? Akkor valami ilyesmit bedobok, hogy 4K60 FPS-sel lehessen nézni, meg megye mellé dumálás, én nem tudom, hogy ott mi folyik, vagy kurvára rájátszanak, vagy nem tudom, vagy megijön majd a pofára esés, de... Tudod, mi lesz? Hú. Az appon belül majd egy YouTube felület jelenik meg. Egyébként még ezt is kinézem belőle, tehát miért hülyeség már, hogy ezt nem lehet úgy megnézni? De nem tudom, olyan érdekes, akkor mondta, de valami 3 dátum volt, hogy előregisztrálni, és akkor már július, augusztus végén meg tudod nézni, és így, aha, jó, menjetek a fenébe. Ott volt azt hiszem az, hogy a laptop melyik fejlesztő neve az törökül Kojimát jelent, vagy valami ilyen. De mi ez a törökül Kojimát jelent? Tehát nem tudom. Ezt hogy hozták össze? Nem tudom. Tudod, egyszer erről is beszélgettük, hogy ilyen fasságok mennek ott is. Ja. Valamelyik fejlesztőnek a neve törökül Balást jelent. Akkor megvan erős. Mindegy, mindegy. Mindegy. Akkor ott Gotikot fejlesztenek szerintem. Csak álnéven. Na úgyhogy gyakorlatilag ennyi csak, hogy a Blue Bear hivatalosan cáfolni látszik. A médiumos csapat, igaz? Ők a médiumosok. Úgyhogy igazából én örültem is volna, meg nem is, hogyha ők csinálják, mert talán a jelenleg piacon lévő csapatok közül talán a Blue Bear tudna leginkább Silent Hill-t csinálni, ezért örültem volna neki. Azért meg nem örültem volna neki, mert pont a médium alapján, hát én nem nézem ki belőlük, hogy tudnának egy Silent Hill-t csinálni. Ez most egy nagyon ambivalens... Kik? Kik? Én sem tudom. De én sem tudok most neked fejből mondani egy olyan fejlesztő csapatot, akire jó szájízzel rábíznám. Mert, és tudod mi a durva, hogy ebben Kojima sincs benne. De nem adnám neki oda a Silent Hill-t, mert szerintem nem tudna normális Silent Hill-t csinálni. Ja. Tudod, mit mi volt a baj azzal, amit a csehek csináltak? Melyikkel? Azzal utolsó két Silent Hill-lel. Mert azt sem tudom, az melyik volt. Melyik a Homecoming meg a Downpour. Mindenki azt mondja, azok szar Silent Hill-ek voltak. Én vesztek meg, én játszottam azokkal a játékokkal. Oké, értem mi a különbség a között meg a klasszikus Silent Hill-ek között, de egyfelől a klasszikus Silent Hill-ek meg a között a Silent Hill között, azt hiszem eltelt közben 20 év. Uh-huh. Egyfelől. Jó, 20 azért nem. De azért jó sok idő telt el. Egyrészt. Másrészt, aki játszott azokkal a játékokkal, azok nem voltak egyébként rosszak. Tehát, csak már nem olyanok voltak, mint a klasszikus Silent Hill-ek, és mindenki azt szeretné. Azoknak valahogy még megvolt a hangulata. És szerintem egyik rájuk nyugodtan rájuk lehetne bízni. Azt mondja, hogy kapnak egy kreatív vezetőt, akinek van mondjuk valami látnoki képessége, egyébként akire a Yamaokát simán rá lehetne ültetni. Nem is értem, hogy miért nem dolgozik Silent Hill-en. Azt sem értem, mint dolgozik. Na mindegy, de... De szerintem nyugodtan csinálhatnak. Ilyen megközelítésben egyébként a Yamaokát odaültethetnék a Bluebird teamhez is. Uh-huh. Hogy van egy elképzelésem, nálam itt a vízió, nálok ott a fejlesztési képesség, készítsünk egy Silent Hill-t. Majd én tudom a frankót. Mondjuk ebben a... Egyébként mondjuk, hogyha ezt értelmezni akarom. Ezt értékelem a hozzászólásra. Ki? Hogy? Te látnoki képességgel, akkor médium fejlesztőt kell megcsinálni. Jogos. Bár hogyha ezt értelmezni, akkor amelyet itt a Blue Bear mondott, hogy jelenleg két játékon dolgoznak, egyik sem azok a témák és kiinduló pontok az alapjai, melyek az utóbbi napokban és interneten keringenek. Ez azt jelentheti, hogy jelenleg két játékon dolgoznak, majd a harmadik lesz a Silent Hill. Az alapjátkönyv ez volt. Úgyhogy majd kiderül, majd ha odaértünk. De hogyha viszont ez az értelmezés, akkor ez azt jelenti, hogy jelenleg még konkrétan egy betűt nem ütöttek le abban a kócsorban, ahol majd a Silent Hill-et. Ez nagyon-nagyon messze van még, úgyhogy ettől függetlenül bejelenthetik. Tehát mint egy Dead Space logó, vagy egy... Mi volt itt? Volt itt még egy ilyen logó, de mindegy, vagy mint egy ilyen bejelentés egyébként előfordulhat, úgyhogy szerintem idén megkapunk egy Silent Hill logót. Na mindegy, úgyhogy ez volt a másik, és van még egy hírünk, vagyis ebből a blogból, mert aztán Balázs hozott még egy párat, még nincs vége messze a reflektornak. A Microsoftnak volt egy érdekes bejelentése, hogy őket baszogatják már egy jó ideje, főleg most, hogy kiderült, hogy free-to-play lesz a Halo Infinite-nek a multiplayere. Ugye itt felmerült az, hogy mi értelme van továbbra is a Goldnak, a Gold előfizetésnek. Nem sok, konkrétan nulla. Na most így felvetették a Micronak, hogy mi lenne akkor, hogyha így beváltanák azt a fenyegetésüket, amivel már jó ideje házalnak, hogy elengednék a Gold előfizetést a csába. És erre mondta azt a Micro, hogy szivárgott ki, ez nem hivatalos megerősítés, de a Micro háza tájáról jött ki, hogy ők már maguk mögött hagynák ezt az egészet, de várni akarnak, amíg a 40-50 milliós Game Pass előfizetőt elérik. Ezt az összes platformon, vagy csak Xboxon? Nem részletezték, valószínűleg az összes. Mert ha a Goldról beszélünk, ugye, ha jól tudom, akkor az PC-n nem játszik. Az nem játszik. Tételezzük, nézzük, próbálj meg nagyban gondolkodni. Mondjuk azt, hogy 40-50 millió Game Pass előfizetőt szeretnének, alles zusammen. Na most, ez azért érdekes, mert hogy az utolsó hivatalos infónk, ami a Micro-tól kijött, és hivatalos, az még azt mutatja, hogy 20 millió Game Pass előfizetőjük lehet maximum. Uh-huh. Ez az hivatalos info. Tehát nem spekulációk meg feltételezések, az utolsó hivatalos infónk. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy azóta, hogy bevezették a Game Pass-t, amikor felfutó ágon volt, és jöttek a játékok, meg nem tudom én micsoda, tehát ez az utolsó statementje a Microsoftnak. Hát ez alapján még jó messze van a Goldnak az elengedése. Ennek hát, a... Főleg, hogyha ezt mondjuk ugye alapvetően csak izére mondjuk a Ultimate előfizetésre gondolnak, akkor lényegében tök mindegy, mert ugye abban benne van. Igen, de gondolom ebben benne van az Ultimate is, vagy tételező fejlőben az Ultimate is benne van, tehát vegyük azt, hogy mindent beleraknak. Hát jó, erről beszéltünk, hogy nem most fog még megtérülni ez. De nem. Ugye itt hosszú távra van terv, az Epicnél is beszéltük, hogy mit mondott az Epic, hogy 27-re akarja nullásra kihozni a sztort. Micro is ráér még a üzével. Hát, igen, igen. Na mindegy, hogy ezek a kis apró infók, amiket így én hoztam személy szerint, tehát még folytatjuk a dolgot, csak hogy lássátok, én is betettem a közösbe valamit, nem csak a mérhetetlen tudásomat. Úgyhogy ez az arc mindent megért. Na, úgyhogy akkor forduljunk is rá, hogy mi a helyzet a Nintendónál. Jó. Ez most egy ilyen kis visszatekintés, ezt még a Steam Deck-esnél, mert ott akartam elmondani, akkor itt is gyorsan láthatunk rajta. Egy kis kitekintés csak így a Switch-el kapcsolatban, ugye szerintem többségetek tisztában van ugye a Joy-Con drift-tel, ami egy általános Switch probléma, ez a, egy idő után elkezd valamerre húzni a kontroller. Nagyon vicces, mert ezt a mai napig hivatalosan nem ismeri el egyébként a Nintendo, hogy ez egy létező dolog. És azzal kapcsolatban merült fel, hogy többen megfigyelték, hogy mintha új Joy-Con lenne az OLED modellnél. És így rákérdeztek a Nintendo-nál, hogy igaz-e, hogy új Joy-Con jön. És a Nintendo kiadott egy statementet, hogy nem, ez teljes egészében megegyezik 100%-osan a festésen kívül azzal a modellel, ami az eredeti Switchben is megtalálható. És akkor a Verge gondolt egyet, és rákérdeztek konkrétan a Nintendónál, hogy oké, ők ezzel itt tisztában vannak, ez itt tök jó meg minden, de tervezte, tehát hogy legalább olyan szinten fejlesztették el azt az egészet, hogy ezt a Joy-Con driftet, ezt mondjuk sikerült-e megoldani, így vagy úgy. Ezt így szépen összeszedték, elküldték a Nintendónak, a Nintendo meg visszaküldte ugyanazt a választ, mint az előző. Hogy nem, mert ez ugyanaz, mint ez, de nem ismerik el a problémát egyébként. Annyi van, hogy a végére oda van írva, hogyha bármi problémád van a hardware, akkor fordulj a nintendo.support.com-hoz. Ja. És ezt így... Keresse fel orvosát, gyógyszerészét. Úgyhogy ez egy kicsit vicces, mert azért a driftelő Joy-Con-ok miatt ők kaptak ám izét is pert, amikor így neki mentek. Lehet, hogy hivatalosan nem ismerik el, de egyébként el tudom képzelni, hogy újítottak valamit a Joy-Con-on. Hozzáteszem egyébként egy apróság, hogy azt mondtam neked, hogy a kontrollerem már kapott egy firmware frissítést, és azóta nem driftel, úgyhogy meg lehet oldani. Csak valószínűleg a Joy-Con-okra nincsen ilyen firmware frissítés. Amint a DualSense-ről beszélsz. Igen. Nem hát ott nem, nem, csak nem nevezted meg. Ja. Csak azt mondtad, kontroller. Ja igen, ja, DualSense. Bocsánat. Mindegy, ez ilyen kitekintés volt. Na és akkor, hogyha már az előbb szóba jött Kojima. Kojima nyilatkozott egyet. Jó, ez jó volt. Milyen érdekes, mikor szóba jött a Death Strandingnek a Director's Cut-ja, még szerintem itt beszéltünk arról, hogy nekem ezek az újítások nagyon olyannak tűnnek, amihez Kojimának semmi köze. Mert olyan játékmenetbeli elemeket, ugye lövöldözés, stb. Fejlesztettek, ami... Ja, nem jellemző rá. Tehát, hogy így a Death Stranding alapján nagyon nem. Valamint én meg azt mondtam, hogy nem értem, miért használják a Director's Cut kifejezést például a Death Strandingre. Igen. Nézzétek vissza egyébként, ez tényleg elhangzott, ez a mostani hírhez fog kapcsolódni, ugyanis. És de Kojima megnyilatkozott, hogy mindazok, amiket láttatok a Director's Cut verziónál, amikor bemutatták, hogy mivel lesz több, azokat nem visszarakták a játék, hogy Director's Cut-nál azt szokták mondani, hogy azok a dolgok kerülnek vissza játékba vagy filmbe, ami eredetileg ki lett vágva időhiány miatt, vagy mert túl hosszú lett volna, stb. Mint Alan Snyder Cut például. És hogy itt nem ez történt, hanem csak olyan dolgok kerülnek be a Director's Cut-ba, ami eredetileg nem volt benne, soha nem is volt tervezve, hanem ezt pluszba adták hozzá a játékhoz, neki egyébként nagyjából ehhez semmi köze, úgyhogy ő nem érti, hogy miért hívják Director's Cut-nak. Sőt, kifejezetten úgy van vele, hogy ő ezt nem érzi Director's Cut-nak, úgyhogy... De volt, írt rá valami szót, hogy ő mit érzi, hogy ennek a fordító, hogy reverse-ét. Aha, úgyhogy... De... Na, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, úgy gondolta még velünk együtt, hogy a Death Stranding Director's Cut az nem Director's Cut-nak tűnik, hanem egy DLC-vel. Hát egy Gotinak mondjuk. Úgy szoktam. Mondjuk, igen. Hát a Goti az általában egy ilyen DLC-s all-in minden tartalmazó hát, kiadás. Ez valami hasonló lesz, nem pedig egy Director's Cut. Sőt, mondta, azt mondta, hogy igazából a sugallatával, vagy a jelentés többletével nem tud azonosulni a Director's Cut, na pont azért, amit mondtál. Hogy ezek nem eleve bent lévő tartalmak, amiket kivágtak, hanem mind olyan tartalma, ami eredetileg nem lett volna benne. Mennyire érdekes, hogy olyan dolgokat építenek be, amit így a közösség nagy többsége pozitívumként könyveltel, meg örömmel fogadott, és ehhez nincs köze Kojimának. Ha raktak bele ilyen jó dolgokat, ne velem ne azonosítsátok, nekem nem volt az elképzelésem. Rajta múlik, akkor Director's Cut-ban van még 12 óra az elvezető videó. Na, az lehet, hogy még belerakhat. Na, az például Director's Cut lenne. Na, az. Egyet óvatosan fogalmazzam, ezek szerint tényleg figyelnek minket, úgyhogy... Bejelentik jövő héten. Na, az biztos. Na, akkor az már rá ezre nem fog ráférni. Az nem. No, lássuk még, mi volt itt. Volt még egy halasztásunk. Volt több halasztásunk is. Az egyik az a Ghostwire Tokyo. Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy halasztották a Deathloop-ot. Most halasztották a Ghostwire Tokyo-t is. Ugye mind a kettő Bethesda cím, ami még a felvásárlás előtt megegyezéses alapon lett Sony exkluzív. Hozzáteszem ideiglenes exkluzív. Én azt veszem észre, hogy szerintem ezt addig-addig tologatják, hogy megpróbálnak kihátrálni valahogy ebből a dealből, és egyszerre fog mindenre megjönni. Hát a Ghostwire Tokyo-nak a legutóbbi gameplay trailerét elnézve, hát nagyon-nagyon szofisztikáltan fogok fogalmazni, annak még el kell egy kis polírozás. És most nagyon szofisztikáltan fogalmaztam. Az egy VR játéknak tűnt nekem. Minek? Egy ilyen VR játéknak. Aha. Tehát, és ezzel is szerintem nagyon szofisztikáltan fogalmaztunk, tehát ez a Ghostwire Tokyo tipikusan az a játék, ami így, hát ehhez képest a Deathloop az egy megfejtés. És a Deathloopról is elmondtuk a véleményünket. Igen. Tudod mi az érdekes, hogy ilyen fél évvel tologatják őket, tehát azt hiszem, hogy igen, 22-re lett áttolva a Ghostwire Tokyo, szerintem tudod mit csinálnak? Az Xbox-os portot. Mind a két játéknál. Lehet. Egyébként, ki van? Shinji Mikami van az élén. Tehát a Shinji Mikaminak egyébként a munkássága? A víziója, nem csak munkássága, mert amit csinált annól, azt elismerem. De amilyen víziói neki vannak mostanában... Jó, de meddig hát, kell visszamenni? Hát a Rezi 4-ig. Mert neked az nem tetszett? A Evil Within? Az Evil Within? Mert ott is csak a második bukott rohadt nagyot állítod. Az elsőnek legalább még kritikai siker volt úgy, ahogy a második már nem. Nem volt az egy rossz játék egyébként, de én nem éreztem mögötte azt a fajta Shinji Mikami mítoszt, ami miatt az a játék annyira különleges lenne. Hát lehet, hogy előtte sem miatta volt különleges, csak ott volt ő is. Csak tudod, amikor a Resident 4-et, amikor azt mondta, úristen, hát ez egy paradigmaváltás, ez egy vízió, ez egy új megközelítés az egész horror zsánernek, kinek köszönhetjük ezt? Hát ez egy Shinji Mikami. És akkor azt mondja, Shinji Mikami, most akkor majd nézzétek meg, hogy milyen lesz az Evil Within, hát majd odabaszunk az Evil Within-nek. És megnézed az Evil Within-t, és így nem rossz, horror ez, nem is rossz, nem is egy rossz horror játék, de azért így, amikor azt mondod, hogy van mögötte egy visionary director, akkor azt a fajta kalóriatöbletet nem éreztem benne. Hát ezek, erről beszéltünk már sokszor ugye, hogy ez a mitosz kezd kihalni, tehát hogy ezek a sztárfejlesztők, ezek már egy ilyen letűnt kor maradékai gyakorlatilag, és nem tudom, hogy mellettük ment ennyire el a játékipar, vagy ennyire nincs már befolyásuk, tehát ugye nyilván amíg régen kisebb csapatok alkották, vagy kisebb, tehát kevesebb emberből álltak ezek a csapatok, és ott a kreativitást jobban át lehetett vinni addig, most egy 3-400 fős fejlesztő stúdiónál lehet, hogy egy ilyen Shinji Mikami is eltűnik, úgymond, meg az ő elképzelése is így eltűnnek. Tehát, hogy nem tudja át tolni olyan szinten. Mint a Kojimának is tehát ahol kezdte a pályafutását, annak az elejéről vannak inkább szerintem ilyen sokkal meghatározóbb címeit. Tehát a Metal Gear-t is én mondjuk a 3 nagyon max a 4-ig számolom, és onnantól egy picit így lejjebb. Tehát az már nem volt annyira karakteres, szerintem. Igen. Hát inkább csak ugyanaz. Én is így gondolom, nyilván nem egy univerzális megállapítás, de én is úgy gondolom, hogy például a Peace Walker meg társai, azok már nem. Ezek inkább ilyen bázismenedzsment, csapatmenedzsment, az már egy ilyen menedzserjáték, kicsit hasonló, mint a futballmenedzser egyébként. Ott egy csapatokat delegálsz jobbra-balra, meg így nem tudom, hogy micsoda. Mindegy, most visszakanyarodva a Ghostwire Tokióra, én úgy gondolom, hogy ez Bethesda játék, ugye? Igen, ez is meg a Deathloop is. Én nem lennék meglepve egyébként, hogyha ezeket a játékokat amúgy a... Nem akarok hülyeséget mondani. Főleg azért, mert figyelnek nagyon sokan. Nem akarok hülyeséget... Nyugodtan megjavítanak. Nem a közösségre gondolok, hanem messzebbre. Nekem az a problémám egyébként, ez a Ghostwire Tokyo kicsit olyan játék, hogy én nem lepődnék meg, hogyha ezt például a PlayStation Plus-ba bekúrnák. Nyilván nem fogják megtenni, mert ahhoz azért AAA léptékű fejlesztésnek tűnik, viszont kurvára nem annak látszik. Emlékszel az első teaserre a Ghostwire Tokyónál? Én szerintem a Deathloop-ot is be fogják rakni PS Plus-ba. Én majd, hogy nem biztos vagyok benne. Mert utána meg rögtön, ahogy lejár a fél év, vagy nem tudom mennyi, exkluzivitás megy a Game Pass-be bele. Szerintem nem tehetik meg, mert a Deathloop-ot azt már most árulják a PlayStation Network-ön teljes árujátékként. Most megcsinálnak azt, hogy a PlayStation Plus-ba... És ezt megcsinálták a Control-nak a upgraded verziójával is, és azt is bekúrták megjelenés korizébe PS Plus-ba. És az kapható volt PlayStation Network-en? Persze. Wow. De az jóval a megjelenés után volt. Nem. Az konkrétan megjelenés napján került be PS Plus-ba. Kvázi. Igen? De mi a kvázi? Az a Definitive Edition, vagy mi a túró, ami ugye PlayStation 5-re jelent meg, az a PS Plus-ba úgy akkor, mikor kijött, berakták. Azt nem tudom, hogy az Oddworld az kapható volt a PS Plus-on kívül, nem lepne meg, ha igen egyébként, mert a Game Pass-es van mögötte logika, mert ugyanúgy, mint a Game Pass-nél. Tehát azért, mert berakják ebbe a szolgáltatásba, nem fizeted a szolgáltatást, nem játszhatsz a játékkal. Ha te akkor is akarsz játszani a játékkal, nem fizetsz elő a szolgáltatást, akkor megveheted. Ez egy érdekes menekülő út lenne egyébként most például a Sony esetében, hogyha mondjuk ki berendel egy exkluzivitást, ki fizetett érte nagyon vastag pénzeket, igen, és azt látja, hogy ő ebből nem fog viszont pénzt látni, mert egyszerűen látja a reakciókat a neten, hogy az emberek nem szeretik, és teljes árujátékként ez értékesíthetetlen lesz legalábbis nagy tömegben, akkor még mindig megteheti azt, hogy jó, akkor itt van a PlayStation Plus, akkor még egy jog, hogy megújítsátok az előfizetést nekünk, ez így is úgy is pénz, lehet, hogy nem annyi, viszont nem annyit bukunk, mint a kint tartanánk a piacon, így van. És akkor megtehetik azt, hogy azt mondják, hogy például, most maradjunk a mostani példánknál, Ghostwire Tokyo, kiadjuk szimultán PS Plus-ba is, és megvehető teljes áru játékként, és ezt ti döntitek el, hogy hogyan veszitek így meg. Van. Mi mindenképp a pénzünknél vagyunk. Ennyi. Mi a fejlesztés, már úgyis kifizették. A beletrendelve a játék. Értem, csak igazából bennem most kezd így helyére kerülni egy pár tégla ezzel kapcsolatban. Játékosként így is úgy is nyersz. Te mindenképpen fizetni fogsz érte, még egy ok, hogy PlayStation Plus-t vegyél ilyen esetben. Vagy mondjuk a Micronál ugye Game Pass-t. Igen, de nekem egyik játék se tűnik olyannak, ami mondjuk első napos vétel 70 euróért. De lehet, hogy a feléért se. Ez én vagyok egyébként, de én mondtam, hogy nekem nem tetszik a Deathloop, meg a Ghostwire Tokyo-ba se látom azt, hogy itt olyan nagy szám. Mi ugye mielőtt láttuk a gameplayt, amit azt hiszem tavaly adtak le nyáron, az egy kicsit máshogy képzeltük el, mert az előtte való felvezetője az nagyon hangulatos volt, csak amikor konkrétan így megmutatták, hogy hogy működik a játék, ami még változhat. De a Ghostwire Tokyo-ban még látok potenciált, hogy ez változhat annyit, hogy úgy meglássam benne, hogy mi az, ami működhet, a Deathloop-ban nem. Tehát abban annyi van benne. De ugye ezt már beszéltük a múltkor a PS alapján, ugye a bemutató alapján, ami múltkor volt. Egyébként van erre például, hogy egy játék alapvetően megváltozik, mire kiadják. Hát a Rise Son of Rome ugye pont ilyen volt, hogy Kinectre találták, és amire kikerült, gyakorlatilag simán kontrollerrel vezérelhető volt. Tehát elképzelhető, bár nem hiszem, hogy ez játszik ebben az esetben. Ha ilyen mértékben bele kell nyúlni, akkor valószínűleg tartom, hogy lefújják az egészet. Ezzel nem fogja megcsinálni azt, mert akkor konkrétan bukná fejlesztési pénzeket. Tehát azt kizártnak tartom, hogy lefújják ezt a játékot, viszont arra van esély, hogy bekúrják a PS Plus-ba. Én szerintem befogják. Ezt majd a Deathloop meg fogja mutatni egyébként. Ha ezek kijönnek, ezek a játékok, mert tologatják őket már megint. És nem tudom egyébként, nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, de hogy ebben mondjuk a Micronak mennyire lehet benne a keze. Hogy tologatják? Szerintem annyira nem. Tipre szerintem nem, mert azért ezeknél a díleknél szerintem nagyobb ráhatása van az exkluzivitás miatt. Hát nyilván nem mondják azt, hogy tehát nem így zajlik az egész, hogy figyelj, akkor azért, de hát hogy a háttérben, nem tudom. Nekem tök mindegy, mert én ezeket nem várom, mert eltolhatják 2025-re is. Csak érdekes. No de. Lássuk, hogy mi történt a... mi van? A PlayStation-nál. Ez csak egy nagyon röpke hír. Megjelenik egy új PlayStation verzió. Csak is a digitális PlayStation fog egyébként módosulni. Annyi lesz a különbség. 300 gramba könnyebb lesz. És a hivatalos papírok szerint nem ebből adódik, de ott csak azt erősítették meg, hogy az alján kicserélik a csavart. És ettől lesz 300 gramba könnyebb? De valószínűleg nem ettől lesz. De azt nem mondták meg, hogy mittől. Kiszedik a videókártyát. Nem, én nem tudom, arra gondoltam, hogy ha mondjuk picivel újabb gyártás technológián tudták kinyomni rá a chipet, akkor lehet valamennyivel kevesebb a hűtés, tehát a borda, ilyesmi, mert nagyon sok minden nem tudsz ott spórolni. Kiveszik a bordáját? Tehát a lesz a PlayStation? Hardware-es részen lehet. Erre tudok gondolni. Ugye alapból nem nagyon van hangja, tehát lehet, hogy ott még a hűtésen lehet spórolni. Elég jól megoldották ezzel a folyékony fémes dologgal. Hmm. Az enyém, a tiéd is szerintem majdnem mindig csöndben van, tehát nem nagyon hallani. De mivel nem kapcsolom be, így igen. Jó. Akkor ugorjunk, jó? Egyébként nem tudom, mivel lehet csökkenteni, azt el tudom képzelni, hogy a burkolaton fognak valamit változtatni, mert őszintén szóval a hardware-es részen nem hiszem, hogy tudnak 300 grammi. Burkolaton? Hát levetted már az oldalát? Én levettem az enyémnek az oldalát, annak kb. Semmi súlya nincs. Tehát azon 300 grammot spórolni, az meg sok. Bár még egy komplet dizájnváltást így menet közben jövőre mondjuk, azt úgy nem tartom valószínűleg. Nem, de az dizájnváltás, mert tehát az a fizikai számai, tehát hogy mekkora, az nem fog változni, csak a súlya. Nekem ezért volt. Várjad, új digital PS verzió 300 grammal könnyen megvan, kiveszik belőle a Blu-ray olvasót. De a mostani digitálisban sincsen. Tehát ja. A 300 grammal a mostani digitális PlayStation-höz képest. Ja, ahhoz képest. Nem. Ja, bocs. Jó, oké. Egyébként az azt hiszem, hogy nehezebb. Jó, oké. Te valóban, igen, megfejtettem a lényeget. A digitálisban nem lesz PlayStation, vagy ez egy Blu-ray, most már most sincs. Ez egy hír. Igen. Igen. Igen, én is erre tudok gondolni, amit így, nem is tudom ki, Preacher írta, hogy igen, 6 nanométeres chip, tehát lehet, hogy annak valamilyen tehát ilyen előre gyártása, és akkor ezért kevesebb hűtés kell bele, nagyjából azon lehet. Milyen sorolni. Nehéz egy nanométer? Számodra nagyon. És nem is felemelni, csak értelmezni. Próbálom össze ezt a 300 grammot. Jó, mindegy, szerintem akkor menjünk tovább, mert ezzel most nagyon fennakadtál. Beszéljünk egy kicsit az Amazonnak az MMO-járól. New World. Elég sokan ráfügtek most a Alpha, azt hiszem Alpha. Egyébként Closed Alpha megy, és ha jól tudom, akkor az vett rész benne, aki előrendelte a játékot. Fontos adalék info, hogy létrejött már az OV community egyébként a New World-ben. Ja, láttam, a Discordon volt aktivitás. Úgyhogy aki akar, az csatlakozzon hozzánk. Majd még gondolkodom azon, hogy én is belépjek-e. Igen. Mert csak nem szeretem az autós játékokat. Főleg, mert ez egy MMO. És ez nem lehet autós játék? De lehetne, de ez nem az. De nem mondtam, hogy csak mondtam, hogy nem szeretem az autós játékokat. Ja, jó. Egyébként hazudsz. Tudom. Szóval kijött a New World-nek az alfa verziója, ugye ez az Amazonnak az MMO-ja. Beszéltünk arról már, hogy az Amazonnak igazából még nem jelent meg játéka. Valamelyiket vagy kikukázták a felénél, vagy olyan csúfosan szarul állnak vele, hogy hihetetlen. Erre viszonylag jó visszajelzések jönnek, mi sem mutatja jobban, mint hogy jelenleg Steamen 190 ezer játékos volt egyidejűleg, ami azért elég durva. Twitchen is fent van a topligások között, úgyhogy ez azért eléggé beszédes. Jó, lehet, hogy akkor beta nem alfa. Beta, oké, akkor beta. Annál jobban állunk. Ami egyébként valamilyen színűen logikus, mert ha jól tudom, augusztus végén jelenik meg a játék. hivatalosan. Hm? És ugye ez már egy eltolt dátum van, mert ugye egyszer már ki lehetett ezt próbálni, de akkor elég sok gond volt vele, és akkor visszajöttek az asztalhoz, hogy akkor ezzel reszelnek még. Ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy elkezdett kinyírni nagyon-nagyon drága videokártyákat. Hát konkrétan 3000-es széria csúcsát. Igen, a RTX 3090-eseket nyírt ki. Megosztanak a vélemények. Én olvastam olyat is, hogy maga az engine-ben van valami olyan, de állítólag ez az RTX 3090-eseken belül is csak az NVIDIA kártyákat érinti, amik valamiért nem tudnak ott földolgozni valamit, fölpörögnek, és aztán elszáll rajtuk a kondenzátor. Ami vicces, hogy egy... De ezt nem hardveresen kéne a rendszernek visszaszabályozni? Mondom, ezért tartom is valószínűleg, hogy ez az igazság, hogy mert konkrétan egy NVIDIA 3090-es típusra írták, hogy ezt csinálja. Ez több embernél előjött, tehát ott majdnem mind, de elvileg csak annál. Mondjuk az más kérdés, hogy a portálokon meg úgy jött le, hogy kinyírja az 1500 dolláros videokártyádat a játék. Nyilván ez nem teljesen igaz. Ez szalag címnek jó. De érdekes, hogy ilyet csinál meg, hogy pont csak annál a kártyánál csinálja, mert azért nekem voltak, meg van is elvégé a kártyám, azok elég megbízhatóak voltak, meg általában pont arról volt híres, hogy úgy volt megcsinálva a betát, meg minden, meg minőségi kondik voltak rajta, hogy nem tudom. Viszont Simulacra az azt mondja, hogy viszont elvileg minden károsultnak azonnal postázott új karita az NVIDIA. Ez viszont azt jelentheti, hogy nem a New World-nek a hibája, hanem az NVIDIA ismerte a problémát. Igen, főleg, hogyha a másik 3090-eseket nem érint. De ez meg nem is azt mondom, hogy szimpatikus az NVIDIA-tól, de tök jó, hogy ezt viszont akkor megcsinálta. Főleg most, hogy ezeket a kártyákat egyébként nem nagyon kapni. Én örülök egyébként a játékiparban, független attól, hogy szoftver vagy hardveres oldalról, az emberi gesztusokat azt annyira tudom értékelni. Tudom, hogy emögött van egy üzleti számítás, nem kell ezt külön az orromra kötni, de akkor is tudod, senki nem kötelezte volna őket. Mondhatták volna azt, hogy hát srácok, ez egy olyan hiba, hogy még vizsgáljuk. Vagy elbújhattak volna bármilyen corporate bullshit mögé, de azt mondták, hogy oké, gyerekek, ezt mi kúrtuk el, így javítjuk. Miért tudsz olyat, aki nem így reagálta rá, és áttolta a kiadókra a saját hülyeségét? Hát olyanról tudok, aki szart rá, és nem javította a hibákat, de mondjuk az főleg játékfejlesztő. Arra gondoltam. Ja, igen. Aha. Itt nem is olyan messze, picit éjszakra. Igen, de még itt a Balti-tengertől lefelé, ugye? Ja, most őket nem... Írtam fel olyan hírt, amiből őket rugdossuk? Nem, most nem. Nem, de majd fogtok látni érdekes dolgokat. Igen. Ja, most az... Ja, tudom, minek kapcsán. Igen. Ez összefügg azzal, ami... Igen, jó, nem megyek bele, mert végén még kitalálják. Mit? Hát ez nem azzal függ össze, amit kiírtál Twitterre? Nem. Nem azzal függ össze. Azt hittem, azzal akarod összehasonlítani. Laptopot teszteltem, majd látni fogjátok a tesztet. Jaj, tudom, ott az még mindig szaros, bagos. Cyberpunkkal teszteltem az új Asus laptopot, gyerekek, és most függetlenül attól, hogy mi lett a tesztnek a végeredményed, hogy ez a Cyberpunk még mindig milyen állapotban van. És ez a PC verzió. Most, és a PC-s verziót használtam, és 11. generációs i7-es procival, kurva sok, azt hiszem 16 vagy 32 gigabájt, már nem tudom pontosan, de a tesztben benne van, meg egy 3070-es kari volt benne. Tehát azért ez így tesók között se egy rakás szar. És ezzel meghajtottam, hogy bazd meg, olyan dolgokat láttam benne, ahol vannak benne olyan dolgok, hogy ezt nem tudod megmagyarázni, mi a faszt keres benne. Tehát van egy tó, elmerült benne egy autó, mutatja, hogy ott aludt, leúztam bazd meg az aljára, és ott mosakszik egy cica. Hát miért? Hol mosakadjon, nem a vízben? Hát én is vízben mentem. És tudod, és fel van véve, benne van a videóban, hogy megmutatom nektek, de hát így tudod, még mindig ez a... Na, akkor mégse igazok azok a vízhangok, amiket mindig megkapunk, hogy bezzeg a PC verzió, meg bezzeg most már, mert milyen jól áll. De hát ez egy olyan dolog, ez nem bug. Ja nem, ez feature. Ez nem bug. Na mindegy, szóval vannak ilyen dolgok benne, meg az elején tudod, amikor megjelenik a traumaosztag, tudod, kimész a peronra, és akkor leteszed a kádból kimentett csajt, ez még jó, bőven a főcím megjelenése előtt van. Leteszed a csajt, hátraöknek, elviszik a csajt, elrepül az autó. És ott álltam, hogy felveszem akkor a plánt így a várostól, és visszarepült két ember. Ki lesz kockázva, majd mutatom nektek. Na mindegy, szóval vannak ilyen érdekes dolgok. De emlékszel, amikor még itt próbálgattuk, és ilyen kimenekítős küldetés volt, és a csávó megpróbál, akit ki kellett menekülteni, beült az autóba, és ráteleportált egy másik, és kinyírta. Meg ilyenek voltak benne. Szóval voltak ilyenek. Na mindegy, hogy ezek ilyen fasz a dolgok. Ettől függetlenül azt hozzá kell tenni, hogy teljesítmény problémák olyan nagyon súlyosak egyébként már nincsenek. Tehát, igen, baj nem mennyi? Ha 8 hónappal a megjelenés után PC-n? Ha nem teszed rá a ray tracinget egész jól. Egy 30-70-esen? Örülünk. Akkor a 30 FPS pluszt azt tudja tartani. Jó. No. Beszéljünk egy kicsit a Konamiról. Igen. Illetve azon belül is a PES-ről, ugye a Pro Evolution Soccerről, és hogy most már miért nincs, és mi lesz helyette. Ugye a... Illetve akkor én majd idehozom a FIFA-t is, mert volt egy FIFA-s hírem is, amit nem tudom az ilyenél. Jó. Pro Evolution Soccer, ugye ez gyakorlatilag a FIFA-nak volt egy úgymond kihívója, a Konami fejlesztette, egyébként meglepően jó színvonalon haladt egy jó darabig a PES, sőt szerintem sokáig sokkal nagyobb fejlesztések mentek benne, mint a FIFA-ba, mert abban volt semmi, leginkább azért. És hogy nem, így, hogy a FIFA-t szépen lassan a teljes áru megjelenés mellett átvezették a Life as Service modellre, tehát a vedd meg kurva sok pénzért, aztán toljál bele még többet. Sőt, az inkább nem is Life as Service, inkább ilyen lootbox jellegű, mert ugye ezeket a kártyákat tudtad nyitogatni. Gondolom. Na igen. Na most akkor, ami úgy gondolta, hogy akkor átnevezik, tehát Pro Evolution Soccer, mint olyan megszűnik, lesz helyette eFootball. Nem tudom, ki gondolta, hogy ez jó név, szerintem marha hülyén hangzik, de legyen. Free-to-play lesz, Games as Service modell, és csúrradásig lesz kurva mikrotranszakcióval. De valami rengeteggel. Konamiból indulunk ki akkor. Amennyit ti gondoltok, na annál sokkal több lesz benne. Van Pro Evolution Soccer rajongó itt a mélyen tisztelt nézők között? Csak azért érdekelne, mert akkor nektek szólna a kérdés, hogy ti például free-to-playként úgy játszanátok vele, hogy mondjuk költenétek rá in-game. Csak azért mondom, hogy egy rajongónál nyilván ez teljesen más érzelmi húrokat pendít meg, mint mondjuk nálunk, akik egyébként ezt szinte messziről elkezdik. A Facebook posztod alatt egyébként páran írtak ezzel kapcsolatban. Igen, hogy ők odáig vannak meg vissza? Nem, csak így leírták, hogy nagyjából ez hogy néz ki meg, hogy működött eddig. Na, faszra nem néztem. Nem vagyom, hogy felbasszanak a kommentek. Nem felbaszós volt egyébként, teljesen. Na igen, csak ezt előre nem látom, tudod, akkor elkövetem azt a hibát, hogy végigolvasom, és csak fel van baszva az anyam a végére. Ja, na mindegy, úgyhogy lesz egy ilyen változtatás. Kíváncsian várom, hogy ez hogy fog kinézni élőben, de én félek attól, a Konami azért mostanában nem arról híres, egyrészt, hogy játékot ad ki egyáltalán, másrészt, ha kiad valamit, akkor azt elikúrja ilyen... Tudod mit? Igen? Tudod mit? Mit? Kurvára igaza van a Konaminak. Mert? Mert az meg így kéne működni a focis játékoknak. De komolyan, tehát mi a faszért kell évente kiadni egy teljes áru focis játékot? Mi változik a Wembley stadionban konkrétan? Meg mi változik a legtöbb focipályán? Több pénzt tudsz beszedni így. Igen, ezt én értem, ez is mellette szól. Mármint a Nem, tehát a FIFA... Úgy csinálja a mikrotranszakciót, hogy mellette még kifizeted a teljes árat. Én ezt értem, de azt mondom, hogy ez így lenne logikus. Eljutsz kurva sok emberhez, fociznak a hülyék, meg én is majd fogok, mert free-to-play meg ki fogom próbálni, de ugye a cégmentalitás. Ha sok hülye focizni akar, akkor focizzon a sok hülye ingyen, és legyen minden nagyobb esély arra, hogy ez a sok hülye megveszi majd a mikrotranszakciós dolgokat. Hiszen úgy is egyébként ez lenne a logikus, most jön egy új futballjátékos, ezért kiadjunk egy teljes áru játékot, aztán vagy megveszik, vagy nem. Hát, bazánk, messzi, most is messzi, jövőre is messzi lesz. Az meg, hogy mikor adja abba a focit, az még messze van. De nézd meg. Ez nagyon szép volt, nem? Nem gondolkodtam rajta sokat, ez így jött. Gondoltam. Na, és a lényeg ezt az, hogy... Ezt tervezed már, szerintem a műsor elejé óta megláttad a hírt. Még nem írtam fel ilyeneket, de legközebb készülni fogok, hogy még több legyen. Gondoltam. Tehát szerintem egyébként ez egy teljesen életképes jövőkép a focis játékokra, úgy általában a sportjátékokra, és kurva kíváncsi leszek, hogy ez egyébként működni fog-e. Ha igen, mondanám, hogy erre át fog állni a FIFA, de szerintem nem fog. Nem fog. Nem fog, de jó. Mert tudod, mit csinál a FIFA egyébként? Ez egy jó lépés. Mert én tudom. A FIFA most meglépte azt, hogy ellentétben sok cross-gen játékkal, mert ugye még bőven, és főleg sportjátékoknál nagyon-nagyon sokáig tudunk beszélni a cross-genről, mert talán nem is tudom, a FIFA 2010 tizenvalamennyi az még PS2-re is megjelent. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért rettenetes nagy kifutása van ezeknek a dolgoknak, de a FIFA már most azt csinálja, itt az EA, hogy nem tudsz upgrade-et, ha PS4-es verziót veszel meg most, vagy klasszik Xbox One-osat, nem, nincs meg az a lehetőség, mint a legtöbb játék, hogy 10 dollárért, vagy euróért upgrade-eled a Next Gen verzióra, hanem egy lehetőséged van csak, meg kell venni az Ultimate kiadást, amivel viszont benne van mind a kettő. Hasonlóan, mint mondjuk a melyik játék volt a Ubinál, a nem az Assassin's Creed, hanem az a másik görög settinges, a Gods and Monsters. Immortals. Immortals. Ugye az Immortalsnál ezért nem kértek külön pénzt, hanem megvetted a verziót, benne volt mind a kettő. Uh-huh. Na itt is benne lesz mind a kettő, de csak ha az Ultimate-et veszed meg, ami 100 dollár. Tehát csak így tudsz upgrade-elni, csak kérdem én, hogy ki a tököm az, aki 100 dollárért akarja megvenni, úgyhogy mondjuk PS4-re, hogy meg később upgrade-eli, ha lesz PS5-je. Ha meg PS5-re akarod megvenni, akkor meg nem mi a szarnak neked a Prevgen verzió. Tehát, hogy... na mindegy, emellé még. Tehát lesz Next Gen verzió, lesz Prevgen verzió, lesz egyébként között a markás különbség, azt mondták, ez egy hasonló technológia egyébként benne lesz az eFootballba is, azt mondták, hogy így motion capture-ölték, vagy nem tudom mi, amikor 11 ember játszik 11 ember ellen, igen, ezt focinak hívják, és hogy a mesterséges intelligencia meg sok mellébeszélést használva egy ilyen reális mozgás kultúrát, vagy mit fognak létrehozni, és hogy ez olyan megbaszó technológia, egy kibaszott foci játék, bocsánat, hogy ennyit káromkodok, nem tudom szemben, hogy ezt csak a Next Gen fogja tudni, ami azért szép, mert ezt a PC-s verzió se fogja megkapni, úgyis mondták, hogy a PC-s verzió az konkrétan a Prevgen játékot fogja megkapni, és még mindig nem a PC-sek jártak a legszarabbul, hanem aki Switch-en játszik, mert Switch-en most már évről évre a 2006-os FIFA-t kapjátok, csak új mezekkel, és ezt elmondták most is, hogy meg fogjátok kapni az új FIFA-t, ami a régi FIFA, a nagyon régi FIFA, csak megkapjátok a roster update-et. Jó, hát vessetek magukra a switchesek egyébként, nem tudok erre mit mondani, tehát igazából egy kvarcjáték erejű konzollal szórakoznak, örüljenek, hogy a 2006-os FIFA-t el tudja futtatni. Meg teljes áron megvehetik a kicserélt mezeket. De mondom, ez, hogy a PC-s verzió, tehát nem mondják már nekem azt, hogy nem csak kibaszott kurva lustaság volt, hogy PC-re nem programozták le ezt a fajta megoldást. Még ez sem igaz, mert ugye a konzolok is teljesen PC-s hardware alapúak, tehát maximum nagyobb lett volna a gépigénye valamennyivel, ha ezt az opciót bekapcsolod. És látod, megint visszajön az, amit beszéltünk itt a zaklatási dolgoknál. Tudod, hogy miért tehetik ezt meg? Mert a játékosok megveszik. Mert a játékosok nem mondják azt tömegesen, hogy nem fogjátok lenyomni a torkunkon ezt a szart, hanem követeljük, hogy ha már kifizetjük minden alkalommal a teljes áru játékot, azt a minimum fáradtságot vegyétek már, hogy legalább a 3 sornyi kódot üssetek bele. Legalább ennyi. És még akkor nem is adnunk el odáig, hogy legyen jó a játék, hanem legalább 3 sort üssetek át benne. Ja. Amíg ez a fajta önbecsülés vagy tartás nem lesz meg a játékos társadalomban, mint alapvető reflex, addig szerintem teljesen felesleges többet várni az Electronic Arts-t, és azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból az EA egyébként tök jól csinálja. Halál komolyan igazuk van. A faszi erről tessék meg magukat, hogyha felhasználói oldalon nincsen rá igény. Mindig a South Park-os rész jut eszembe, mikor a EA Sports a cracklabdának a jogait akarja megvenni. Igen. Na az EA-nek pont az EA Sports az a része, ami szerintem soha nem fog megváltozni. Szerintem ők az elsők, akiket odaraknak a befektetők elé. Én biztos. Hogy mert az EA Sports, és minimális befektetéssel így kell maximális pénzt keresni. És tudnak is. Abban a pillanatban, ahol a elvárható minimum alatt lesz akár csak egy bolha finnyival a FIFA eladás, hidd el nekem, hogy a következő FIFA-ra olyan FIFA-t fogtok. Hát ez az, de ha ott lenne, akkor nem is kell 2 év, már jövőre olyan FIFA-t kapnátok, hogy letennétek a hajatokat. Hát tudod, de ebben egészen biztos vagyok. Erről ezt beszéltük egyszer, hogy rengeteg olyan ismerősünk van, vagyis nekem is van egy csomó, nem tudom, biztos neked is, akinek egy játéka van a konzolához, az a FIFA. Nekem ilyen ismerősöm nincs, de olyan van, akinek a konzolához a Forza volt a játék. Na, de hasonló mentalitás, de mondom én főleg a PS2-es 3-as érában rengeteg olyat ismertem, aki ott volt a konzol, de nem használta, aktívan fifázott rajta, ennyi volt. És ugye bundle-ben is nagyon sokszor lehetett így megvenni. És nincs ezzel baj, tehát nem erről van szó, csak nyilván addig nem várjon senki nagy megváltást ezektől a sportjátékoktól, sőt, ugye most már inkább abba az irányba mozdul el, hogy most már azt jelenti, ha évente megveszed, még költsél egy csomót a játékra is, vagy a játékon belül. De ez csak lehetőség. Jó. Nem köteleznek erre. Ez ha a multit akarod használni, akkor valamennyire igen, mert ha jól tudom, de ezt majd kijavítanak azok, akik aktívabban fifáznak, akkor ugye ott, ha online játszol, akkor össze tudod rakni a tímedet, van ez a Dream Team, vagy nem tudom, hogy mi a játékmondat a neve, ott ilyen kártyák vannak. És minden játékoshoz tartozik statisztika. És nyilván, hogyha te a jobb játékos szeretnéd, azt meg kell venni. Akinek jobb statisztikája van, akkor van egy erősebb tímed, az a könnyebb játszani. Tehát pay to win. A FIFA-ban régen is volt egyébként ez az All Stars csapat, akikkel mindenki gyakorlatilag nem is kellett játszani, mert rongyosra vertek mindenkit pusztán azzal, hogy álltak a egy helyben, szinte. Úgyhogy, jó, hát ez ilyen. Ez a Pestnek... Ultimate Team-t írták. Igen. Tehát, hogyha meglátjuk, hogy kíváncsiak a Pestnek a sikerére, hogy milyen utat fog bejárni. Én úgy gondolom, hogy simán csak logikusan szemlélve a Pestnek működnie kell. Szerintem ennek a modellnek működnie kell, méghozzá rentábilisen kell működnie, és nagyon jól. Egyébként nagyon jót röhögnék, hogyha kiderülne, hogy ez a live service-t még a Konami is jobban tud csinálni, mint a Ubisoft. Én nem röhögnék. Ha valamihez értenek, a pénzlehúzás az az, tehát a Konami szerintem ilyen szinten tud működni. A PES meg azért úgy már összevarakva egy ideje. Tehát azt szerintem egyébként még nehezebb lenne lerontani, mint a Metal Gear-en, amit csináltak. Mert egy focis játékon mit tudsz elrontani most őszintén? Ha hát, már úgy nagyjából egybe van. Én ismerek olyan embert, aki képes volt egy rántott húst is elbaszni. Pedig azért az egy művészet kategória. No, menjünk még tovább, mert még vannak híreink mára. Igen. Újabb stúdió felvásárlás, kínai barátaink, Tencent. Megint költekezett egy kicsit. Lassan szerintem mindenki oda fog tartozni. Én remélem lassan megveszik a Ubisoftot is. Sumo Group, vagy Sumo Digital, ahogy ismerhetitek őket. Egyébként alájuk 14 stúdió tartozik. A Sumo alá? Aha. Azt a kurva. Akkor ők már nem kiadók. Hát a fejlesztő stúdió. Most lehet, hogy valamelyik az, mit tudom, csak 5 ember. Jaj, értem. Hogy ugye ők, ha jól tudom, akkor angol központtal mentek. Olyan címeket köszönhettek nekik, mint most a Hood. Tehát az, ami lett, nem úgy volt, hogy játszol majd vele? De úgy volt, csak aztán én néztem a visszajelzéseket, és annyira langymelegek voltak, úgy gondoltam, hogy inkább ez nem. És leültél helyette D&D-zni. Ami legalább együttetően szar volt. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként rosszul döntöttem. Meg a Sonic All-Star Racing, ami szerintem egy kifejezetten jó játék volt, meg a Transformed utána, meg azt hiszem most annak jött egy harmadik része is. Volt az All-Star Racing, volt a Racing Transformed, és az utolsót azt nem tudom, de az is elég jó lett. Na mindegy, őket vették meg $1.27 milliárd. Ért ennyit a Sumo? Ezek szerint. $1.27 milliárd? Hm? Azt a kurva. Úgyhogy, költekeztek. Még kicsit többért megkapod, vagy ennyibe került egyébként a Lucas Biroda? Ne, hát jóval többé. Mennyi volt a Bethesda? 7,9, nem? Akkor ennél valamivel több volt a Lucas Birodalom, ha? De azért ez nagyon durva egy szó. Én azt olvastam, $1.27 billion, az, nem? A Griffon, hogy áll a Square Enix? Meg tudom venni, vagy nem? Csodák. A Square az még lábadozik nekik, még ki kell adniuk a Guardians-t, hogy becsődöljenek. Bocsánat. Ja, semmi gond. Hát majd megfulladok, ne aggódj. Ja, úgyhogy a Tencent az vásárolgat. Ugye van egy csomó kisebbségi részesedésük, ugye nagyobb stúdiókban is. Ugye tudjuk, hogy a Riot például a teljes egészében az övék, az Epicben is van pénzük, egyébként a Sonyban is, a csomó másikban is. Úgyhogy meg ők szeretnek így felvásárolgatni. Mert kinek mi a hobbi? Nyilván kínai államközeli cég. Annyira nem lepődtünk meg ezen. Ez ilyen óvatos fogalmazás, hogy államközeli cég. Igen. Na, kisebb hírek még. Hú, ez nagyon szar lett. Az XCOM Legend? Aha. Igen, tehát aki ismeri az XCOM szériát, kevés olyan játék közé tartozik, ami egyrészt körökre osztott, másrészt jó. Valahogy ez a kettő egyébként mostanában nem jellemző, főleg így együtt. Amit kevésbé tudunk, hogy ugye elvileg készül a harmadik rész, majd egyszer megjelenik. Az a Take-Two-nál van egyébként. Azt hiszem, igen. Take-Two, mindig keverem, mindegy. Valamelyik kettesnek. Viszont kaptunk helyette mobil XCOM játékot, az XCOM Legends-et, ami alapból nekem nagyon fura volt, mert vertikálisan kell játszani, ami nagyon kevés. Tehát nagyjából mobilon szerintem azok a játékokat kell úgy, amelyik ezek a rohangálós, ilyen Temple Run jellegű dolgok. A másik meg az, hogy kvázi az XCOM játékmenetének a 90%-át kiirtották belőle. Tehát semmi másról nem szól az egész, csak hogy 5v5-ös összecsapások vannak benne, és az egyiket végeztél, bedob a másikra, tehát se bázismenedzser, semmi ilyesmi. Úgyhogy hogy ez most így van, úgyhogy akinek nagyon-nagyon XCOM hiánya van, és szeret mobilon játszani. És szeret szenvedni. Az tolhatja. Nagyon rosszak a visszajelzések róla, úgyhogy így kegyetlenül lehúzták egy-két hazai portálon is, úgyhogy ez a cucc, ez hát mondjuk, hogy nem lett a Szíria csúcspontja. Viszont a következő XCOM-ot én várom. Én is, én mindegyik XCOM-mal szívesen játszottam, csak... Klasszikusokra gondolsz, hogy már az új szériára? Az újból. Csak engem rohadtul kiidegel az a random találati rendszer. Ja, hát igen, az érdekes, mikor vannak is ilyen mémek, hogy ott áll a csávó a nagy géppuskával fél milliméterre a UFO-nak a fejét, és akkor írja, hogy találati arány, 48%. Igen. És az ember is lövi. Tehát igen. És akkor ezek a profi katonák, tudod, hogy ott van már rutin, már nem először jár terepen, már veterán, két csillaga van, meg mindenféle stráfja, meg akármi, és akkor 6 méterről nem talál el valakit mesterlövész puskába, azért az ugye elgondolkodtad. Igen, főleg akkor, hogyha valami elég nehézségi fokon nyomott, tehát ilyen hardcore, vagy van ugye olyan, ahol korlátozottak a mentési lehetőségek, meg stb. És hogy valahol az kicsit megöli a hangulatot, hogy így bármennyire is jól taktikázol, 98%-os találati aránynál is mellé tud lőni. Ha pont úgy dobta a kocka. Igen. Úgyhogy igen, ez kicsit idegesítőben, de nem tudom, hogy ebben fognak-e javítani a harmadik részre, de mindenképpen én örülök neki, hogy még van egy-két olyan körökre osztott játék, ami tényleg minőségi, és így meg tudott maradni a piacon, mert sajnos ebből egyre kevesebb van. Annak a játéknak a menedzsment részét azt imádom. A bázismenedzselés? Aha, az rohadt jó. Így van. Ezt teljes egészében rád bízom, mert én ez erről meséltem neked, nem? Tudom, de így figyeltem egyébként, de nem emlékszem rá. Ki hívott kap a Smash Brothers? Ja igen, erre emlékszem. Azt a Nickelodeon a saját karaktereivel kifogadni egy nagyon hasonló, hát kvázi egy az egybe másolat játékot. Annyi Nickelodeon-os karakterekkel, tehát mit tudom én, SpongeBob kockanadrággal, meg ilyenekkel. Egyébként annyit néztem, hogy főleg régebbiekkel, mert a legtöbbet még én is felismertem, és szerintem 20 éve nem néztem Nickelodeont. Ami ennél megdöbbentőbb volt számomra, hogy a fighting game community pozitívan reagált. De erről beszéltünk múltkor, nem? Igen. Vagy erről csak, erről a Balcsin beszéltünk? Szerintem a Balcsin beszéltünk róla. Ja jó, akkor bocsánat, nem voltatok ott adnál a meghitt pillanatnál a tűz mellett. Igen, gondold, amikor már erről beszéltünk. Tehát, hogy ilyeneket vetettek fel, hogy lehet, hogy lesz normális netkódja, ami a Smash Brothersnek mai napig nincs. Lesz normális turnament támogatás, mint ahogy a Nintendo nem támogatja egyébként a turnamenteket nagyon. Ez ki csinálja egyébként ezt a játékot? Meg nem mondom neked, valami kisebb csapat. Ennyire nem ástam bele magam, megnéztem, hogy néz ki a játék, meg milyen a játékmenet. Egyébként tök ugyanaz, mint a Smash Bros, meg tök ugyanaz, mint a Yubi-nak van a... Mi az? Az az oldalnézetes játék, ami szintén ugyanez. Rayman? Nem. Az is ugyanilyen verekedés. Múltkor beszéltünk róla. Az a... Nem fog eszembe jutni a neve. Na mindegy. Pont ugyanaz. Üst ki a ringből a másikat. 2,5D-s oldalnézetes. Aha. Most hát agyonőt sem fog eszembe jutni, hogy mi van ilyen játéka. Brawlhalla, azaz. Köszönjük. De az nem 2,5D-s. Nem, az csak 2D-s. De hogy nagyjából ugye. Ezt összezavarsz itt engem, pedig azt mondtad volna, hogy 2D-s, akkor tudtam volna. Na, viszont itt volt egy érdekesség, ezt ma néztem. És nem is mint hír, hanem konkrétan elolvastam egy-két tesztet. Ja? Ugyanis rápróbáltak jó néhányan a Psychonauts 2-re, amivel itt mindig viccelődtünk, ugye, hogy nem stresszeltek, nem cruncholtak a fejlesztők, meg hogy nem tudom hány éve készül, meg hasonló, és kikerült egy pár preview. Bocsánat, aki nincsen képbe a Psychonauts 2-vel, ugye ez egy nagyon régi, ugye vitatkoztunk, hogy most kultuszjáték vagy nem, de egy nagyon régi köztudatban élő játéknak a folytatása, ami kurva régóta készül. Tim Schafer van az élén, aki hát sikerjátékot az utóbbi jó pár évben nagyon nem jegyzett. Ez nem jelenti azt, nem jegyzett jó játékokat, de hát a sikert azt nem az ő neve mellett kell keresni a szótárban. És hát a Psychonauts 2 most már az Xbox divízió alá tartozó Double Fine-tól fog kikerülni. Igen. Csak próbáld egy kis headzapot nyújtani. És ugye amit így eddig is lehetett róla tudni, ugye az első résznek a folytatása, ami egy ilyen mászkálós játék volt, mászkálós ügyességi platformer gyakorlatilag, és ugye azért volt ilyen negyedi hangulata, mert hogy ott az elmében lehetett utazni, és emiatt nagyon ilyen szürreális volt, meg stb. Tehát a hangulat az ott volt. Na most az az érdekes, hogy kikerültek az első preview-k, és nagyjából abban mindenki egyetért, hogy a hangulatot kb. Sikerült átmenteni az első részből. Tehát ezt ugye a setting szerintem adott volt, tehát ezt azért megoldották. És még egy dolgon, amiben a legtöbben egyetértenek, hogy valami eszméletlen pocsék lett az irányítása. Tehát, hogy kényelmetlen játszani a játékkal. Jó. Ez mikor jön? Szerintem augusztusban, nem? Game Pass-be. Igen, Game Pass-es lesz, az biztos. Megúszós. Kíváncsi vagyok, hogy ez egy hány pontos játék lesz. Én, nekem vannak mostanában ilyen prevízióim. Nyilván nem második szám, tehát utolsó, tehát kétszámjegyes pontossággal megmondva. De én nagyon meglepődnék, hogyha ez egy ilyen 6-7 pontnál jobb. Én is arra tippelek nagyjából. Meg hogy mennyire fog egyébként szerepet játszani a tesztekben, ki mennyire írja bele azt, hogy egyébként ez egy Game Pass-es játék, úgyhogy tekintünk el attól, hogy ilyen apró hibák benne vannak. Erről ugye beszéltünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor fognak az első olyan tesztek megjelenni, ahol ez különbe fog kerülni így. Vannak dolgok egyébként, amik irányításban tudnak egyébként irritálni, tehát nekem jelesül a Halo egyébként pont ilyen, tehát máig nem fogom megérteni, hogy amikor már minden játéknál alapvető, hogy melyik gomb az, amivel tárazol, melyik gomb az, amivel gránátot dobsz, tehát mondjuk a Call of Duty, vagy mondjuk a Battlefield, tehát az ilyen mainstream FPS-e kezdi, viszonylag konzekvensen követik, tehát nem kell egyikből a másikra átszokni. Akkor a Halo-nál az meg így folyamatosan megperheted újra az irányítást. Akkor lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, tehát nem úgy volt problémájuk az irányítással, hogy mondjuk rossz helyen voltak a gombok, hanem nem arra ment a karakterem, erre te akartad. Vagy nem úgy mozgott. Vagy nem úgy vitte, tehát nem volt olyan az input. Tehát megnyomod, hogy ugorjon, és mondjuk késve ugrott, hogy nehézkesen. Aha. Tehát ilyen szinten gondoltam az irányítást. Tehát, ez egy platformernél probléma? Ez egy platformernél szerintem a legnagyobb probléma, hogyha nem lehet normálisan irányítani a karaktert, mert platformer a játék, ami abból állna, hogy normálisan tudod így. Tehát az irányítás, meg a kamerakezelés egy platformernek szerintem a sarokköve. Hát ha ebből az egyik nem működik, akkor mi marad? Semmi. A hangulat. A hangulat. Úgyhogy mindegy, kíváncsi leszek rá. Egyébként a Dark Sector, amit mond, szerintem teljesen jogos, tehát szerintem azért vannak most már alap dolgok, amiket most már nem kéne nagyon meglepődnünk a videójátékoknál. Tehát ez két dolog. Az egyik az, hogy a vizuál az rendben van. Tehát most már azért szerintem most már azért nem kell nagyon letúrnunk a dzsuva aljára, hogy találjunk jól kinéző játékokat. Tehát 10-ből, legtöbb engine tudja, tehát. Pontosan, tehát 10-ből egy játék talán, ami szarul néz ki. Ez azért ez jelentős előrelépés onnan, hogy 10-ből egy játék, ami jól néz ki. Igen. Tehát most már azért ezt viszonylag következetesen el lehet várni. És a másik az, ami most már szinte szóba se kerül, és nem is érezzük meg ilyet, hogy olvastál bárhol ilyet, hogy jó az irányítás? Nem szoktunk erről beszélni. Nem nagyon. Mert most már azért a jó a játékoknak az irányítás. Akkor felmerül az, hogy az irányítás nem jó, az olyan fundamentális problémákat feltételez, hogy azért úgy elkezdesz hirtelen nézelődni, nem? Hogy mi mindent basztak még esetleg el ebben. Uh-huh. Ez nagyon komoly gond. Na mindegy, úgyhogy, de ez egy jó felvetés volt. Köszönöm. Gyors hír, Respawn, de ilyenhez visszatekintek. Jó kis krultiszk van. Az az eszméletlen cringe játék, amit múltkor bedobtál? Szerintem az az. Aha. Hú, gyerekek, az nagyon kemény. Egyébként azóta is kapom az e-maileket jobbnál jobb játékokra. Ezt megérdemem. Na, már nagyon elhúztuk a reflektort, mert száll teljesen oda van a hangom, látod? De már nincs sok hátra. Igen. Hát no. Többi orvosod, hogy orvosi ezt mondja. Igen. Igen, így van. A Respawn, mi meglepő módon bejelentettek, hogy a Respawn egy újabb játékon dolgozik, ami teljesen új single player játék lesz, Unreal Engine 4 alapokon. Állítólag ez csak a stúdiónak egy kisebb része fog ezen dolgozni, amit nagyjából megértek, mert hány projekten dolgoznak most? 0. 80, 10? Mi a Respawn? Minden szaron dolgoz. Most írtak ki álláshirdetéseket ezzel kapcsolatban, Unreal Engine 4 alapú lesz a játék, ennyit tudni. Kíváncsiak az álláshirdetést, előbb adták fel, mint hogy bejelentették, hogy új játékon dolgoznak. Azért, dolgoznánk új játékon, ki ér rá? Ja, senki, tegyünk fel álláshirdetést. Kéne ember. Igen. Én ki vagyok ezen, tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálja Respawn. És nem rosszak a játékai. Kényszerből szerintem kb. Vagy elhivatottság. Érdekes, annak nem jön a hír, hogy nagyon kráncsoltatnák az embereket. Nem érnek rá hírezni, mert igen. Hát ugye múltkor, mikor mondtam, hogy ugye felhívásképpen meghekkelték a Apex Legends szervereket, ugye a Titanfall miatt, és semmi más nem értek el, csak hogy a respawnosoknak be kellett gürcölni, hogy kiavítsák a hibát. Úgyhogy, ja. Viszont... Szerintem egyébként, hogyha tippelnem kell, akkor ez lesz majd a Jedi Fallen Order 2. Azon szerintem már régebb óta dolgozom. Gondolod? Meg azon, arra nem kis csapatot raknak rá. Én egy izétől kell képzelni. Titanfall 3? Hát talán a Titanfall-t csinálhatják így. Mert ugye az is Unreal Engine-es volt. Nézd, az biztos, hogy nem fókusz projekt náluk a Titanfall, mert ugye volt arról valamikor hír, hogy szervereket is itt három ember csinálja. Hát meg is nem is csinálhatják. Aha. Úgyhogy... Hát tippen nem kéne, lehet, hogy a Titanfall valami teljesen más. Meglátjuk. Én azért örülnek, hogyha nem csinálnának 50 játékot egy húzamban, mert azért náluk is a kiégés az úgy befigyelhet. Uh-huh. És egy elég összerakott csapatról beszélünk. Jó lenne, hogyha még két év múlva is itt lennének velünk. Igen. Pozitívum. Akik szerették annó a Company of Heroes szériát, örülhetnek, ugyanis hivatalosan bejelentésre került a harmadik rész, ami Company of Heroes 3 néven fog futni. Ne! De! Komolyan? Aha! Azt a kurva! Relic fejleszti. Relicben nekem kicsit megrendült a bizodalmam egyébként így az utóbbi időben, de azért a Company of Heroes széria az elég erős volt már az első résztől kezdve. Két dolgot tudni róla, az egyik az, hogy 2022 végén jön. Ezt mindenki tegye oda, hova akarja. A másik pedig az, hogy bele fognak rakni egy olyan módot, ugye ez alapvetően stratégiai játék, de valós idejű, hogy kicsit ilyen RPG alapokon meg lehet állítani az időt, és a különböző egységeinknek adhatunk ki parancsokat, hogy mit csináljanak. Uh-huh. Tehát ugye ez inkább RPG-kre szokott jellemző lenni, de most ebbe is belerakják. Nyilván voltak kvázi RPG elemek a régebbi Company of Heroes-okban is, ugye voltak az egységeknek különböző képességei, amit tudtál használni, de ezt most így belerakják, erről beszéltek. Kíváncsi leszek rá, én nem játszottam még Company of Heroes-on, de... Pótolt be egyébként, jó játékok. Jó. Na, akkor neki futok. Jó. Jó. És akkor szerintem zárjuk a Reflektort két Netflixes hírrel, mert azt hiszem minden másról beszéltünk? Minden másról, ha. Minden másról beszéltünk, jó. Tehát akkor a Netflix-el kapcsolatban kettő darab hír. Az egyik az, hogy ugye említettük már, hogy lesz a Witcher sorozat mellé készül Witcher animációs sorozat is, ami egy prequel lesz, tehát egy előzmény. Ennek most már meg is tekinthetitek a trailerért, is egyébként magyar felirattal is fel van a YouTube-on. Vezemir karakterét re fog építeni, a fiatalra. Aha. És szerintem, akik éles szeműek, azoknak feltűnt, hogy nagyon-nagyon hajaz a megjelenése a sorozatnak a Castlevania-ra. Ez azért van, mert konkrétan az a stúdió dolgozik rajta. Ami viszont pozitív, mert aki látta a Netflix-es Castlevania-t, az tudja, hogy ez minőségben szerintem mindenképpen a magasabb színvonalat képviseli. Egyébként nekem ebből a trailerből is az jött le, hogy ez egy igencsak jó hát nem adaptáció, hanem gyakorlatilag ilyen eredett történet lesz. érdekesnek tűnik. A rajzolás az jó, a történet nem tűnik rossznak, úgyhogy én várom nagyon együtt ugye nyilván a második évaddal. Ami egyébként szintén idén kerül ki a Netflix-re. Igen. Úgyhogy el leszünk látva Witcherrel, és az jó hír. Azt jó, mindenképpen jó, mert játék még egy darabig nem fog jönni. Igen, és a következő egy olyan Netflix-es vonatkozású hír, ami egyébként átfedésben van a videójátékokkal jobban, mint a Witcher-es. Igen, téma. Ugye beszéltünk arról, hogy a Netflix játékfejlesztésbe vágja a fejszéjét. Ez érdekes lehet olyan szempontból, hogy látjuk, hogy a Google-nek milyen jól megy, az Amazonnak milyen jól megy. Ó, nagyon. Tehát az ilyenfajta szolgáltatóknak. Valamiért a Netflix is így döntött. Két érdekes dolog volt itt. Az egyik az az, hogy olyan szinten talán picit reálisabban látják, hogy azt mondták, hogy elsősorban azt a fajta modellet akarják megcélozni, mint az Apple Arcade. Uh-huh. Ugye ott is szolgáltatás mellé vagy csapva az Apple Arcade, és leginkább mobilos játékok, vagy mobilos jellegű játékok vannak. A Netflix is azt mondta, hogy erre fognak fókuszálni. Nem véletlen szerintem. Egyrészt gyorsabban lehet belőle hasznot realizálni, másrészt gyorsabban kész vannak a játékok. Szerintem fejlesztőt is könnyebben találnak rá, tehát ez egy nagyjából reális. Ezen még nincs is olyan nagyon mit csodálkozni. A második hír ezzel kapcsolatban az sokkal érdekesebb lehet, ugyanis adatbányázták a Netflixes klienset, és kikerült belőle egy Ghost of Tsushima kép, illetve DualShock kontroller. Aha. Most nyilván lehet konteózni. Az utóbbi az lehet egyébként csak terméktámogatás, úgyhogy bármi lehet, mert ugye kompatibilis a Steam-mel is. Lehet, de miért használnád? Tehát az, hogy mind a kettő megjelent egyszerre. Lehet, hogy tesztelték, olyan, mint a képeknél Lorem Ipsum. Én szerintem adná magát, ha egy oda... És ugye tudjuk, hogy a Netflix kötött filmes jogokra, ugye a Sony-val szerződést, erről uh-huh. beszéltünk is. Szerintem adná magát, hogyha a Netflix ilyen játékos vonalon akar elindulni, hogy integrálnák a PS Now-t. Az egy felhőszolgáltatás, ezt nem tartana szerintem olyan nagyon bonyolult módon beleintegrálni a Netflixbe, és ezt ilyen vice versa módon, tehát én pedig a PS Plus-ba integrálnám a Netflixet. Ami azért sem lenne hülyeség, mert ugye beszéltünk arról még korábban, hogy a Netflix meg a Sony egyébként egész jó kapcsolatot kezdett kiépíteni egymással. Igen. Úgyhogy ha ez a két platform elkezd közelíteni egymáshoz, az több szempontból jó lenne. Hozzátenném, a Sony bekaphatja a Brenneremnek a végét, mert hogy a PlayStation Now Magyarországról nem elérhető. Hát elérhető, ha csak nem magyar klienssel. De előbb-utóbb elérhető lesz. Dollárral is tudok kifizetni, csak nem itthon. Figyelj, olyan szinten is adná magát, hogy ugye önmagában a Sony-s felhozattal ugye filmek szinten annyira nem volt meggyőző. Ugye le is került a Sony-nak ez a filmes szolgáltatása a PlayStation-ből. Aztán azt, ugye beszéltünk róla, hogy Lengyelországban elindították ennek egy ilyen butított verzióját, ami a PlayStation Plus előfizetés mellé fért be. De ha azt mondanák, hogy mondjuk PS Plus mellé kapsz egy fullos Netflix előfizut, még ha nem is a maxos csomagot, mondjuk csak az alap, vagy csak a full HD csomagot, vagy a PlayStation Now előfizetésed mellé kapnád meg ugyanezt. Azt szerintem azért erős lenne. Ugyanakkor a Netflixnek is erős lenne, mert azért kapnának egy nagyon durva játék felhozatalt. És mivel felhőszolgáltatásról beszélünk, ezért nem járna úgymond ilyen hardware-es, meg semmi ilyesmi befektetés, nem kéne játékokat fejleszteni, nem csak integrálni egy platformot a sajátodba. És szerintem, ha megnézel egy PS Store-t, vagy egy PS Now-nak a felhasználói felületét, azért nincs olyan nagy eltérés mondjuk a Netflixhez képest, hogy ne lehetne így alapból belerakni, hogy feltűnés nélkül. Én szerintem adná magát. Simán elképzelhető, az lehet, az tisztán látszik, hogy az előfizetés alapú modelleket el fogják kezdeni szépen lassan bővíteni. Tehát a Micro gyűjtögeti hozzá a címeket, el tudom képzelni, hogy a Sony meg partner kapcsolatokat fog létrehozni. Például mondjuk a Netflix-szel. Ha ez a közeledés ezt fogja eredményezni, simán el tudok képzelni egy ilyen forgatókönyvet. Én szerintem adná magát, és lenne benne ráció. Én meg kifejezetten örülnék, hogyha a két szolgáltatásra nem kell külön-külön fizetnem, hanem mondjuk ezt egy előfizetés alatt meg tudnám tenni. Mert azért mit tudom, én itthon azt hiszem a legnagyobb Netflixes csomag az ilyen 4000 forint környékén van, a PS Plus, ha hülye vagy mint én, és nem veszed meg egy évre előre, hanem havonta fizeted, akkor az 2500 forint a PS Now, meg nem is tudom mennyi, 35 dollárt. Annyi dolog, annyi mond ennek ellen, hogyha egy ilyen fúzió az feltételezné, hogy, ugye, hogy ide-oda pakolgatják a brendeket. Tehát mondjuk elképzelhető, hogy a mondjuk csak ilyen formát, hogy csak a platformok jelennek meg, tehát mint a Netflixnek a játék könyvtárát az duzzasztja a Sony a sajátjával, a Netflix library meg megjelenik PlayStation-en. Csak ebben az elképzelésben hol jelenik meg az, hogy a Last of Us sorozat meg az HBO-n debütál? Hát az már le lett dílelve jó. Tiszta sor, csak hogyha ez egy ennyire előre elképzelt dolog, és nem mondjuk a véletlen szüli, akkor mondjuk ezt a lépést hogy nem látta a Sony előre? És ez nekem egy kicsit ellent mond ennek a lépésnek. Nem tudom, mert ugye viszont a hosszú távú együttműködést, ha nézed, akkor a filmekre már ledíleltek viszont a Netflix-el. Nem tudom, hogy a Sony belül a kommunikáció milyen, mert ugye az a Sony Pictures-höz tartozott, ez meg ugye a PlayStation részleg. De mondom, ezt még nem akarom elkiabálni, ezt csak kibányázták így az adatokból, tehát minden további az csak a mi gondolattekervényeink, hogy így lenne jó, úgy lenne jó. Én ugye már ezerszer megkonteóztam, hogy a PlayStation-nek hogy kéne megcsinálni egy olyan szolgáltatást, ami lehetne olyan jó, mint a Game Pass. Elvileg dolgoznak rajta, ezt több forrás megerősítette, hogy ilyen egyébként van, csak hogy ezt még miért nem mutatták be, ezt a mai napig nem értem. Egy logó review még bármikor lehet belül. Viszont én úgy gondolom, hogy eljutottunk a reflektornak a végére. Hát nagyon-nagyon türelmesek és kitartóak voltatok, mert gyakorlatilag végig 200 pluszan voltunk. Volt, amikor elértünk a 300-as határig is. Így van, így úgyhogy van. Én nagyon köszönöm nektek a mélyen tisztelt figyelmet, és szerintem mi lassan is zárjuk a napot. Mit gondolsz? Zárjuk a napot, és jövő héten jubilálunk ilyen mini jubilálás. Pontosan. Lesz 20. adás, úgyhogy ott is tartsatok velünk. És jövő héten meg gyertek velünk időre. Pólusba. Ja, tényleg? Idő, premier előtt itt fogunk csapatni, úgyhogy jegyeknél kaphatók, gyertek fel, a Pólus mozi oldalán tudtok rá egy jegyet venni, ott van kint front oldalon, gyertek mindenképp, és találkozzunk élőben is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszi, sziasztok!